7 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De militairen en een toestel van Defensie die sinds eind vorige maand in de buurt van Afghanistan waren achtergebleven, komen terug naar Nederland. Het team was daar om mensen op te halen uit Kabul als de mogelijkheid zich zou voordoen, maar volgens Defensie is het onmogelijk gebleken om naar de Afghaanse hoofdstad te vliegen. Mocht de situatie veranderen, dan gaan het toestel en de militairen terug naar de regio. In Montenegro zijn demonstranten slaags geraakt met agenten van de oproeppolitie. In de stad Cetinje gooiden ze met stenen naar agenten en probeerden ze door hekken te breken. De betogers zijn het niet eens met de installatie van een nieuw hoofd van de Servisch-Orthodoxe Kerk. De inauguratie is morgen. Montenegro is sinds 2006 onafhankelijk van Servië, maar de Servisch-Orthodoxe Kerk is nog altijd de belangrijkste religieuze institutie. De banden met Servië veroorzaken regelmatig etnische spanningen. De bewoners van het appartementencomplex in Oudenbosch, die donderdag werden geëvacueerd nadat er twee balkons waren ingestort, mogen terug naar huis. De balkons zijn gestut en de rest van het gebouw is veilig, blijkt uit een inspectie. De 45 bewoners mogen voorlopig niet op de balkons komen en daarom zijn de deuren ernaartoe afgesloten. De Komodo-varaan is op de rode lijst van bedreigde soorten geplaatst. Oorzaak is de klimaatverandering. Het dier komt in het wild alleen voor in Indonesië, vooral op het eiland Komodo. Daar wordt zijn leefgebied bedreigd door de zeespiegelstijging. Er zijn nog zo'n 6000 Komodo-varanen over. Met een aantal tonijnsoorten gaat het wel de goede kant op, zegt de organisatie achter de rode lijst. Zo wordt de blauwvistonijn niet meer met uitsterven bedreigd. Met haaien en roggen gaat het minder goed. Het weer. Vannacht koelt het af naar tussen de 7 en 12 graden. Morgen veel zon en 21 tot 25 graden. Ook de dagen daarna volop nazomer. De maximumtemperatuur loopt op naar 28 graden op woensdag. Dit was het NOS Journaal. Dit is de tijd van doen. Een burn-out. 80% ziet hem niet aankomen, maar herkent achteraf vaak wel de signalen. Daarom is twijfelen bij die signalen gezond. Want zo kun je het voorkomen. ASR helpt niet alleen bij uitval, maar ook bij gezonde twijfels. Doe de gezonde twijfeltest op asr.nl. ASR doet het. Ja, zeg maar dag tegen wegwerpflesjes, lekkende pakjes en geplette boterhammen. Want je vindt alleen vandaag bij bol.com 2 plus 1 gratis op drinkflessen en lunchboxen van onder andere Meepal en Systema. Bekijk het in de app of ga naar bol.com. 25 jaar Gergiev Festival, met als thema Sint-Petersburg. Van 15 tot en met 19 september in Rotterdam. Bestel je kaarten op gergievfestival.nl. In de wereld van gelijke kansen moeten we sneller stappen maken, zodat gehandicapte sporters verder komen. Hockeyvrouwen ook financieel net zoveel scoren als mannen. En elk kind zijn artistiek talent kan ontwikkelen. Daarom sponsort ABN AMRO ambitieuze mensen in sport en cultuur. Zo versnellen we gelijke kansen voor iedereen. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Langs de lijn met Annette van Tricht. Goedenavond. Gaat Louis van Gaal het Nederlands elftal vanavond aan het winnen krijgen? Oranje speelt om 20:15 tegen Montenegro. En daar doen we uiteraard integraal verslag van, met als analist straks in de studio Gert-Jan Verbeek. Tot die tijd praten we over de sport van vandaag. Er is genoeg gebeurd. De Grand Prix op Zandvoort bijvoorbeeld. Max Verstappen morgen op pole position, jawel, in de duinen. En de Nederlandse volleybalsters zijn er net niet ingeslaagd om brons te pakken op het EK. Zometeen meer over de verloren wedstrijd om de derde plek tegen Turkije. En in de Vuelta was er Nederlands succes bij de vrouwen en kregen de mannen de kans om klassementsleider Roglic aan te vallen in de bergen. En op de US Open is Botik van der Zandschulp aan een goed toernooi bezig. Hij heeft de 8e finales gehaald. Morgenmiddag start Max Verstappen vanaf pole position in de Grand Prix op Zandvoort. Jawel. Na 3 trainingssessies ging het vanmiddag in de zonovergoten badplaats eindelijk om het echie in de kwalificatie, waarvan het tot op de laatste seconde spannend was. Verstappen op de eerste plek. Maar waar is zijn grote concurrent? Waar is Lewis Hamilton in de Mercedes? Hamilton komt er nu aan. Snel overal, snel in de laatste sectie. Hij redt het niet. Hij redt het niet, Hamilton. Gejuich bij de pitch van Red Bull. Wat een feest. Verstappen pakt hier pole position. Of 36.000ste van een seconde, nietwaar? Aan de lijn nu Formule 1-verslaggever Louis Dekker. Goedenavond. Wat een droomscenario voor Verstappen, toch? En voor alle Nederlandse fans. Ja hoor, als je een boek schrijft en je wil een happy ending, dan is dit hem wel. Het was nog even krap. Iedereen op het circuit dacht, hij heeft hem al. Want toen kwam Hamilton nog op het laatste. En dat was heel close. Maar we hebben de gedroomde eerste rij. Verstappen, Hamilton. En eigenlijk maakt de volgorde... Ja, natuurlijk maakt dat uit. Maar andersom had het ook mooi geoogd. Want je wil die twee op weg naar Tarzan, op weg naar de Tarzanbocht, ja, zien duelleren. En vooral in die eerste ronde, als het nog kan. En hoe belangrijk was die 36.000ste van een seconde? Hoeveel is dat, Louis? Hoe reken je dat uit überhaupt? Oh, dat zijn een paar nageltjes, een paar vingertjes hooguit. En als je weet hoe snel die auto's gaan, dan weet je hoe weinig het is. Het is helemaal niks. Echt helemaal niks. En het is wel cruciaal, want dit kan morgen het verschil zijn tussen 25 en 18 punten. Ja. Ervan uitgaande dat ze allebei finishen, dat weet je ook maar nooit. Maar deze race wil je als eerste starten. Je wil als eerste door de eerste bocht. En dan is het daarna nog wel even knijpen. Maar ik denk als Verstappen erin slaagt om de eerste ronde te overleven, dat hij alles in eigen hand kan hebben. Maar ja, het blijft een mechanische sport. Je weet het nooit, maar hij staat er ontzettend goed voor. En hoe belangrijk is het niet, die pole position op een circuit waarvan we nu denken en weten dat er amper in te halen valt? Waar kun je daar inhalen? Nou, je kunt het overal proberen, maar dan ja, voorspel ik er maar vast. Dan komt er een rode vlag. Daar hebben we er in de Formule 1 dit weekend al 6 van gehad. En dat was niet bij inhaalmanoeuvres, maar gewoon met stuurfoutjes en met auto's die het begaven, et cetera. Het is zo krap dat ik 2 antwoorden kan geven. Ja, misschien wordt het wel een optocht, maar het is zo'n verraderlijk listig circuit dat het me bijna uitgesloten lijkt dat er helemaal niks gebeurt. En dus moet iedereen scherp zijn en wil ik de feestvreugde niet meteen bederven. Maar Verstappen heeft 1 nadeel. Hij laat weer zien hoe goed hij is als je kijkt naar zijn teamgenoot. Perez, 16e. Verstappen, 1e. Wat is daar het probleem van? Hij heeft 2 Mercedes'en achter zich. En die kunnen een spelletje gaan spelen met bandenwissels, met strategie, et cetera. Dus als Verstappen niet scherp is, als zijn team niet oppast, zit hij morgen zomaar in de sandwich. En in Zandvoort wil je niet in een sandwich belanden. En dat was een enorme tegenvaller, hè? Waarom ging het mis bij Q1, was het, hè, met Perez? Ja, die eerste kwalificatiesessie is dat Q1. Dan gaan ze nog met z'n 20 de baan op. Dat worden er later 15 in Q2 en 10 in Q3. Tot zover het jargon. Maar dat is wel het probleem van Perez geweest. Met z'n 20 op een baan waar je 1 minuut en 8 seconden over doet. Hamilton zei na de kwalificatie, je hebt hier eigenlijk voor een clean ronde, een schone ronde, zonder problemen, heb je eigenlijk een gat van 7 seconden nodig. Nou, tel maar uit. 20 keer 7, dat past niet. En Perez heeft verkeerd getimed met zijn team, kwam in verkeer. Het klinkt allemaal een beetje ANWB, maar zo is het echt. En die kwam in tijdnood en die had geen tijd meer om het allemaal vlekkeloos snel te proberen. En die was gewoon te laat. En dan ben je de klos in de Formule 1, want de gaten zijn misschien op zondag groot. Maar ja, op de zaterdag kan 100ste bepalen of je bij de snelste 15 zit of de slemiel bent. Maar Louis, wie verrekent zich dan? Is dat dan het team of ligt dat aan Perez? Ja, dat is een hele relevante vraag. En het toeval wil dat ik net een mediasessie met Perez heb gehad. Die zat er als een dood vogeltje bij. En is dan wel zo professioneel dat hij zegt, ik ga nu nog niet met mijn vingers wijzen. We hebben een fout gemaakt als team. We moeten onderzoeken waar het fout is gegaan. We moeten hiervan leren. En ik, dat is de enige keer dat hij ik zei, ik moet er nog maar wat van proberen te maken morgen. Maar ja, die weet ook dat hij het vandaag compleet vergooid heeft. En dat hij een mirakel nodig heeft om, zoals hij zegt, Verstappen te kunnen helpen überhaupt. Ja, ja. Morgen in die Oranje Zee. Dus Verstappen moet het wel in zijn eentje doen. Aan de andere kant, dat is hij ook wel gewend de afgelopen jaren. Want hij vreet de ene naar de andere teamgenoot op. Maar ja, Perez zakt de laatste tijd net even te vaak door het ijs. Ook bij het strand hier in Zandvoort. Ja, zeg, we gaan even luisteren, want de afloop sprak Verstappen met onze verslaggever Martin Vriesema. Ja, hoe belangrijk was het om hier die pole position te pakken? Het is natuurlijk heel belangrijk, altijd. Je moet natuurlijk moeilijk inhalen en als je vooraan kan beginnen is altijd positief. Natuurlijk weet ik ook dat morgen nog belangrijker is dan vandaag. Maar het geeft wel aan dat het met de snelheid wel redelijk goed zit. Ja, heel Nederland hoopt het, hè? En dan flik je het. Hoe ga je met die omstandigheden om, met dat verwachtingspatroon? En voor mij maakt het niet heel veel uit. Ik heb natuurlijk het hele weekend ervan genoten, maar ik probeer natuurlijk altijd het beste eruit te halen. En uiteindelijk maakt het niet uit als heel veel mensen dat van je verwachten of niet. Want uiteindelijk probeer ik natuurlijk altijd mijn best te doen en moet ik voor mezelf uitgaan. En Kijk, natuurlijk, als ik over de lijn kwam, over de streep kwam, zie je alle fans natuurlijk helemaal uit het dak gaan. Dus ja, dat is natuurlijk een super gevoel. Maar uiteindelijk moet het natuurlijk op mijn gevoel gaan, hoe ik me in de auto voel. En dat was vandaag heel goed. En ja, gelukkig was het genoeg voor pole position. Morgen door de Tarzan bocht. En that's it? Dan heb je hem? Was het maar zo makkelijk. Er zijn veel rondjes hier. De banden slijten ook wel hard door al die snelle bochten. Dus het wordt zeker niet makkelijk. En natuurlijk, ik weet ook, er staan nu twee Mercedes-auto's achter mij. En ik had natuurlijk ook graag mijn teamgenoten in de buurt gehad. Helaas is dat niet het geval, maar ik heb wel veel vertrouwen erin dat we een goede raceauto hebben. Ik wens je een rustige nacht en succes morgen. Kom maar goed. Ja, zeg, dat was Verstappen, die toch heel even refereerde aan Perez. Die had natuurlijk ook op meer gehoopt. Zegt hij, de eerste bocht, die Tarzanbocht, daar heeft iedereen het over. Is dat werkelijk zo belangrijk bij die start? Ja, ja, want dat is een flessenhals. Daar gaat iedereen vol gas op af. En iedereen die gefrustreerd is door vandaag, denk aan Perez, maar er zijn er meer hoor. Wil dat het liefst in één bocht goed maken. En dat past niet. Je kunt daar wel met 2-3 breed doorheen, maar dan moet je elkaar wel de ruimte gunnen. En ja, dat wordt spektakel. Het wordt een mirakel als iedereen daar zonder kleerscheuren doorheen komt. Maar dat wordt een sensationeel begin van de race. En als we pech hebben, is dat dan ook meteen het enige echt sprankelende moment in de race. Maar ik moet het nog zien hoor, want Verstappen heeft het over bandenslijtage. Dan denk je, ja, dat zegt hij wel vaker. Maar hier is wel één ding aan de hand. Dit is een nieuwe baan voor alle teams, voor alle coureurs. De omstandigheden veranderen hier per minuut. De wind, het zand, de grip op de baan. En er is zoveel gebeurd de afgelopen dagen. Nou, ik moet eigenlijk zeggen, er is zoveel minuten niets gebeurd. Dat al die teams te weinig tijd hebben gehad. Stilvallende auto's, incidenten. Ze lopen allemaal achter wat betreft het vergaren van kennis over deze baan. En niemand weet hoe het morgen gaat. Want ja, er is hier 36 jaar geen race geweest. En één rondje op zaterdag kun je niet vergelijken met anderhalf uur op zondag. Dus daarom is Verstappen zo voorzichtig. Ja. En moeten we inderdaad ervan uitgaan dat... je mag niet zeggen het is een eitje. Natuurlijk is het geen eitje, maar hij staat er wel heel goed voor. Met name als je ook nog beseft dat hij in zijn ronde, zijn snelste ronde, twee foutjes maakte. Eén keer schakelde hij per ongeluk te snel op. Sloeg hij een versnelling over. Foute boel, dat kost je tijd. En bij die laatste bocht drukte hij wel op het DRS-knopje. Dan hoort je achtervleugel open te gaan, maar die achtervleugel deed niks. En dat kan ook zomaar een tiende hebben gescheeld. Nou, als je dat allemaal verrekent, dan heeft hij echt een behoorlijk gat op de Mercedes, hoor. Alleen, ja, een gat vandaag hoeft niet per se een gat morgen te zijn. Maar optimisme heerst in Zandvoort. Ja. Zeg, Hamilton start dan vanaf de tweede plaats. Dan gaan Verstappen en Hamilton op die eerste Tarzanbocht af. Hoe belangrijk is het dan voor Verstappen, zeer natuurlijk, om hem achter zich te houden? Gaat hem dat lukken? Ja, normaal gesproken heeft Verstappen weinig problemen met starts dit seizoen. Komt doorgaans heel goed uit de startblokken. Er is één rampscenario en dan moet je, ja, ik wil geen paniek zaaien, maar er staat iemand achter hem. Valtteri Bottas, de teamgenoot van Hamilton. Dat is wel degene die hem er vanaf kegelde een paar weken geleden. Door een gewoon, niet expres, hè, maar gewoon een inschattingsfout. Ik neem aan dat Bottas zo voorzichtig zal zijn dat hij in deze Oranje Zee denkt, laat ik dat maar even proberen te voorkomen. Dus als iemand zijn start gaat verknallen, durf ik hem wel aan, dan zou dat Bottas kunnen zijn omdat hij te voorzichtig is. En ik weet, die krijg ik op mijn neus morgen als hij morgen als eerste de Hugenholtz-bocht benadert. En de winnaar wordt Bottas. Maar die moeten we in de gaten houden. Vooral omdat hij degene is die Hamilton kan gaan helpen in het gevecht met Verstappen. Die is heel scherp, die zit dicht bij elkaar. De rest speelt de bijrol. En ja, het is voor de race heel jammer dat Perez, de teamgenoot van Verstappen, vanaf de 16e plek komt. Want ja, daar wordt het wel een tikje lastiger van. En hoe heerlijk was het publiek, Louis, tot slot? Heb je genoten? Nou, ik kan maar één moment echt... ik kan denk ik met één zin uitleggen hoe dat is. Ik heb nog nooit meegemaakt in de Formule 1 dat een coureur door het publiek wind meekrijgt. En ik zal het proberen uit te leggen. Verstappen komt die laatste bocht uit, Arie Luijendijk bocht. Dan ga je vol op het gas. En het publiek begint dan een beetje zoals in een voetbalstadion te joelen. En dat is echt, er komt een orkaan van geluid. En ik weet dat hij er geen seconde en zelfs geen milliseconde sneller van gaat. Maar het is alsof het publiek hem echt richting die Tarzanbocht schreeuwt. En dat gebeurt bij iedere ronde. En dat is zo fantastisch om te horen en te zien. Nooit meegemaakt, uniek. Het circuit leent zich daar heel erg voor. Het publiek is echt helemaal idolaat, helemaal gek. En die schreeuwen Verstappen naar de overwinning. En dat deden ze vandaag al met pole position. Maar morgen gaan we echt wat beleven, hoor. Ze hebben toch gezorgd, denk ik, voor die 36.000ste. Ik dank je wel, Louis. Het wordt genieten. Kippenvel heb ik nu al. We zijn heel benieuwd wat het morgen wordt. En uiteraard doen we hier morgen live verslag op NPO Radio 1. Vanaf 2 uur in Langs de Lijn. Dank je, Louis. De Nederlandse volleybalvrouwen die zijn er niet in geslaagd de medaille te pakken op het EK. In de troostfinale verloor de ploeg met 3-0 van Turkije, dat er met het brons vandoor ging. Verslaggever Maarten Tip vanuit Belgrado, goedenavond. Ja, het is vers van de pers dit, hè? Ja, nou, het is nu niet zo lang afgelopen. Ik heb wat interviews gedaan en meteen weer door naar de perskamer om jou hier te woord te staan. Ja, een 3-0 nederlaag. Het was eigenlijk zoals je het van tevoren ook had verwacht. Want Nederland ging absoluut niet als favoriet deze Final Four in. Maar ja, dan hoop je toch dat er ergens nog een verrassing in zit. En die zat er helaas niet in, ook vandaag niet. En heeft Nederland het ergens laten liggen? Nou ja, ze komen wat dat betreft gewoon wel de kwaliteit tekort tegen dit soort ploegen. En het zijn ook alle 3 ploegen die in deze Final Four stonden bij de Olympische Spelen hebben gespeeld. Nou, daar was Nederland niet bij. Het zijn allemaal ploegen die op de top van hun kunnen zijn. Nederland is een team dat opnieuw in opbouw is. Ja. En juist daar zie je dat Nederland gewoon nog wat tekort komt. En zelfs in de derde set, weet je, de set waarin Nederland lange tijd een paar punten voorsprong had, heb ik eigenlijk nooit het gevoel gehad van, goh ja, nu gaan ze deze set pakken. Terwijl gisteren wel een set overtuigend tegen Italië gespeeld werd bijvoorbeeld. Maar ja, constant was die druk van Turkije. En ja, je merkt gewoon dat deze ploeg er nog niet is. Dat er wel stappen zijn gemaakt deze zomer. Ook best wel grote stappen. Maar dat de top nog wel een eindje weg is. Ze hebben verloren en geleerd. En daar ze zijn aan het bouwen, hè? Laten we dat niet vergeten. Ja, ja, zeker. Zeg, Celeste Plak, ze viel geblesseerd uit. Ze was net terug na een hernia. Was dat schrikken voor de ploeg? Ja, het was een beetje een raar moment. Zij probeerde een verdedigende bal nog te halen. En ja, dook daar als het ware op af. Dook eigenlijk iets te hoog door de lucht en kwam een beetje op haar rug terecht. En ja, ik weet dat ze eerder last heeft gehad van een hernia. Dus wie weet is dat er weer ingeschoten. Het leek in ieder geval op mijn rugblessure. Ik heb haar niet meer teruggezien in de hal. Ik heb ook nog niet officieel gehoord wat er precies aan de hand was. Maar dat leek op dat moment in een set die gelijk opging. Het stond op dat moment 6-6 in de tweede set. Leek het er wel op dat het toch een soort van breekpunt was. Dat bij Nederland even een soort van onzekerheid ontstond. Waardoor Turkije een paar punten wegliep. En ja, dat gaatje heeft Nederland nooit meer kunnen dichten in die set. Dus ja, dat heeft wel meegespeeld. Want gisteren was juist zij de speelster die heel veel beleving in de ploeg bracht bij Oranje. En dat probeerde ze vandaag ook te brengen. Dat zit natuurlijk ook een beetje in haar aard, in haar spel. Dus ja, dat was wel een teleurstelling, een dompen. Maar het was niet het grote verschil in deze wedstrijd. Want ja, gezien de kwaliteit is Turkije, dat natuurlijk getraind wordt door de oud-bondscoach van Oranje, Giovanni Guidetti. Ja, die ploeg was gewoon favoriet. En die ploeg is ijzersterk. En, ja. Dus wat dat betreft is die 3-0 ook geen grote schande voor Nederland of zo. Maar ja, je hoopt toch altijd op meer. En die paar Nederlanders die er nog in zitten uit zijn tijd, ja, die kent hij natuurlijk ook door en door. Dat zal ook best wel misschien een beetje geholpen hebben. Ja, een klein beetje denk ik hoor. Want inmiddels is het oude zeer onderling ook wel een beetje verdwenen wat dat betreft. In het verleden had je ook wel zoiets als Nederland dan weer tegen hem moest spelen. Dan gaf dat iets extra's, maar daar merk je nu eigenlijk nog weinig van. Nee. Het is wel mooi om te zien hoe hij dan weer met die Turkse ploeg bezig is. En hoe hij daar enorm veel beleving en zo in heeft gebracht. En hoe die heeft doen groeien. Dus het is echt wel een topcoach wat dat betreft. Ja, zeker weten. Zeg, dit EK, wat biedt dit voor perspectief? Voor we gaan naar het WK inmiddels, hè? Ja, want het WK is volgend jaar in Nederland. Dat is echt dat moet je echt niet onderschatten. Want het is echt een heel groot evenement. Het is denk ik na het EK voetbal in Nederland van een paar jaar geleden een van de grootste sportevenementen die we hebben in Nederland. Het is echt provincie Gelderland is een beetje centraal in dat geheel. Daar komen alle topteams van de wereld naartoe. Dat WK is natuurlijk gehaald een paar jaar geleden in de gedachte dat Nederland toen een hele sterke ploeg had en echt wel in die wereldtop stond. En ja, ik denk dat niemand verwacht had dat bijvoorbeeld een topper als Lonneke Sloetjes daarna zou stoppen en dat Nederland nu weer een paar stapjes terug heeft gedaan. Dus er moeten heel veel stappen gedaan worden. Het lijkt erop dat WK dan eigenlijk net te vroeg komt. Maar als je dan deze zomer bekijkt, er zijn een paar speelsters doorgebroken. Er zijn een paar speelsters die echt een mooie groei hebben doorgemaakt. En als die dat in het komende seizoen kunnen doortrekken, bijvoorbeeld bij hun club, maar ook bij het programma wat ze op Papendal gaan draaien. Dat heet Team 22. Aftal Zelingen, de bondscoach, en Marco Klok, de coach van Jong Oranje. Die gaan daar het hele seizoen trainen met een hele groep jonge speelsters. Om die beter te maken. Ja, dan kunnen ze nog verder groeien. En dan, dan zou er wat moois in kunnen zitten op dat WK. Dan gaan ze niet meedoen om de prijzen. Dat zou echt een wonder zijn. Maar dan kunnen ze er wel tegenaan zitten. En dat moet natuurlijk wel op het moment dat een groot toernooi in eigen land gespeeld is. Dat wil je niet in de eerste ronde al uitliggen natuurlijk. Ja, en we zien wat het publiek kan doen. Dat zien we ook in Zandvoort. Het zal een enorme stimulans voor ze zijn, denk ik, Maarten, om de boel op te pakken. En ja, vierde, dat hadden ze toch niet verwacht vooraf. Nee, nou ja, dat is inderdaad de bonus, hè. Ze hebben ook weer dit soort wedstrijden gespeeld. Dit soort finale wedstrijden waar het er echt om gaat. Tegen echte toptegenstanders. Voor veel publiek, want er zat hier eindelijk weer publiek. Vooral natuurlijk gisteren in die wedstrijd. Dus wat dat betreft, er zit wel wat in. En als dit team de beleving weer kan oppakken en het geloof in zichzelf. Ja, dan kunnen ze wel stappen maken. En dan kan het best leuk worden op het WK van volgend jaar. Dus het resultaat lijkt heel negatief, een vierde plaats. Maar iedereen wist voor dit weekend dat Nederland niet de favoriet was. En als je dan gewoon puur technisch naar het spel gaat kijken en naar deze hele zomer, dan zijn er een aantal speelsters die mooie stappen hebben gemaakt en die nog veel meer stappen moeten maken. Ik noem bijvoorbeeld de diagonaal, Ellis Dambrink. Die speelde 2 jaar geleden nog op het tweede niveau in Nederland. Speelde dit jaar pas eredivisie in Nederland en staat nu tegen de hele wereldtop te spelen. En doet dat heel goed. En ze is er nog niet. Ze gaat nog stappen maken. Maar dat zijn mooie ontwikkelingen. Dus er zit toekomst in. En laten we hopen dat het dan ook mooi gaat worden in de toekomst. Maar ja, ik ben bang dat het WK van volgend jaar voor een echt succes, voor een medaille, nog een beetje te vroeg gaat vallen. Ze hebben de weg omhoog in elk geval te pakken. Ik dank je wel, Maarten Tip. En de Nederlandse mannen die kwamen vandaag ook in actie op het EK. In de derde wedstrijd in de poolfase was Rusland de tegenstander. De Russen wonnen met 3-2. Het was de eerste nederlaag van Nederland op dit EK. Ja, vooral veel zout. We dachten, waar blijft David Bowie nou? Hij kwam toch heel even langs, maar goed, het is nog net geen instrumentaaltje, zoals het heet. Goed, het is 7:56. U luistert naar Langs de Lijn. Vanaf in het volgende uur gaan we natuurlijk ons richten op Nederland, Montenegro. We gaan eerst naar tennis, want het gaat hartstikke goed. De tennisdag in New York is alweer begonnen en de laatste partijen in de derde ronde worden gespeeld. En vannacht slaagde Botik van de Zandschulp erin de 8e finale te halen. En sinds 2004 is dat niet meer voorgekomen dat een Nederland zo ver reikte op een Grand Slam toernooi bij de mannen. Cenk Schalke, ja, hij dus, haalde toen de laatste 16 op Wimbledon. Van de Zandschulp won in 4 sets van de Argentijn Bagnis. Tenniscommentator Marcelle Mesker, goedenavond. Dus eindelijk weer een Nederlander die in de tweede week te zien is. Zoals dat dan heet. Mag je dit de doorbraak noemen van de Zandschulp? Ja, absoluut. Absoluut. Het zat er een beetje aan te komen. Want de andere Grand Slam toernooien heeft hij het ook goed gedaan. Alle 4 de Grand Slam toernooien. Dit jaar moest hij zich kwalificeren. Australian Open deed hij het. Toen verloor hij in de eerste ronde. Roland Garros deed hij het. Won die van Huurkat, de Pool. Die op Wimbledon nog in de halve finale stond. En op Wimbledon was hij lucky loser. Verloor laatste ronde kwalificatie. Haalde daar ook de tweede ronde. Verloor nip. In 4 sets van top 10 speler Berrettini. Ja, en nu in New York 6 wedstrijden gewonnen. 3 in de kwalificatie, 3 in het hoofdtoernooi. En de manier waarop, op die hardcourts, met zijn aanvallende tennis, met zijn scorend vermogen, zijn goede service, zijn enorme snelheid, dat verbaast me toch. Zijn lengte 1,91, supersnel is die. En ijskonijnmentaliteit. Dus ja, tel maar op, het gaat gewoon lekker. Ja, zeg, in die vorige toernooien moest hij wel een beetje op gang komen, zagen we. Verliest hij vaak ook de eerste set. En nu reikt hij al zover. Enig idee hoe dat nu kan? Nou, vooral denk ik geloof. Hè? Kijk, als je je eerste Grand Slam toernooi speelt, ik weet nog goed, in Australië was die doodnerveus en dan ging het niet zo lekker. Maar ja, dan ga je voor de tweede keer toch wat makkelijker staan. En hier toch met al die wedstrijden in de benen. En je hebt veel gewonnen. Dat doet ongelooflijk veel voor je vertrouwen. Wordt ook gecoacht in New York door Michiel Schapers. Oud-prof natuurlijk, ja. Werkt voor de bond. Kan ook een rustgevende factor zijn. Ook nog niet zo lang samen. Dus ja, wat dat betreft sinds Wimbledon. En het gaat stapsgewijs. En wat is niet zo lang samen? Want ik probeer te kijken van wat is Wimbledon, het team dat Wimbledon. Achter hem zit. Ja? Ja, nou ja, hij speelt bij de bond, hij traint bij de bond, wordt geholpen door de tennisbond en krijgt dan ook coaches mee. Nou, dan wordt op een gegeven moment wat uitgeprobeerd. Het begint Peter Lucassen, hij heeft ook wel met Dennis Schenk gereisd. En ja, die reist nu met Griekspoor, hè, met wie Sluiter ook reist. Dus ja, die mannen die hebben gewoon goede mensen achter zich en pakken de zaken serieus aan. En ja, als toptennisser heb je dat gewoon nodig. Discipline, regelmaat. Dag in dag uit je huiswerk doen. En natuurlijk af en toe die wedstrijden winnen, zodat je vertrouwen krijgt. En ja, dat heeft hij. Wat is zijn karakter? Ja, het is een hele rustige, beetje timide, verlegen jongen. Dat proberen natuurlijk ook de begeleiders er een beetje uit te krijgen. Hè. Je mag best wel een beetje wat pittiger zijn. Af en toe die emotie wat laten zien. Die heeft hij wel, maar dat vuurtje brandt binnenin. Want ja, je zegt net zelf, hij verloor alle 6e wedstrijden de eerste set. Hij verloor in de eerste ronde van het hoofdtoernooi zelfs de eerste 2 sets. En wint dan de 3 sets. Dus ja, wat dat betreft heb je dan toch wel een flink vuur branden binnenin. Waar je die veerkracht vandaan kan halen. En dan vecht hij ook vooral tegen zichzelf. Wat ik gezien heb tenminste van die eerste rondes. Zeker. Zeker. Wilde ook zeker in het verleden nog wel eens negatief zijn. Hè? Wij Nederlanders, wij willen altijd mooi spelen. Winners slaan. Net als in voetbal. We moeten niet alleen winnen, maar het moet natuurlijk ook allemaal hartstikke leuk eruit zien. En dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Want 9 van de 10 wedstrijden speel je gewoon niet je beste tennis. En dan moet je grinden, dan moet je hard werken, dan moet je zwoegen. En dan moet je een beetje slikken af en toe. En dat is wat die tennissers moeten leren. En, nou, dat duurt dan wat langer, maar dat begint hij heel goed te leren. Ja. Heeft hij ook een bepaalde andere manier ondersteuning, behalve dan tennistechnisch? Nou ja, fysiek heeft hij ook enorme sprongen gemaakt. Natuurlijk ook onder leiding van de bond. Hij is topfit. Financiële ondersteuning. Hè. Het is duur als proftennisser de wereld rond te reizen. Maar goed, daar zal binnenkort dan ook wel een afspraak over gemaakt worden. Want zal wel gaan stijgen, gekeken. $265.000 heeft hij nu verdiend bij het bereiken van de laatste 16. Maar laatste 16, moet je nagaan. 128 spelers doen er mee in het hoofdtoernooi. 128 in de kwalificatie. Dus zeggen 250 spelers. Sta je bij de laatste 16 van de wereld in een Grand Slam. Dat is echt, echt heel erg belangrijk. Ja, ja. En natuurlijk heeft hij best een goede loting gehad. Maar je moet het wel doen. En even hoeveel komt hij ongeveer dan uit nu op de wereldranglijst? Ja, 89 is zo'n berekening gemaakt. Dat hangt nog een beetje af van de mensen daaromheen. Maar hij staat 117. Dus ja, hij komt dik de top 100 binnen. Dan dus kan je ook druipen, geloof ik, hè? Professioneel als tennis. Als je zo rond de 100 staat. Ja. Ja, dan sta je in die 4 Grand Slams. Dan heb je die prijzengelden, zeg van €50.000. Eerste ronde is al binnen. Dan heb je een paar ton. Dan kan je je team opstellen. Dan kan je reizen. Hoef je niet zo zorgen te maken. En dan kan je het echt, echt professioneel aanpakken. En ja, hij is 25. Hij wordt binnenkort 26. Dus dat is nog hartstikke jong. En ja, dit smaakt natuurlijk naar meer voor hem. Zit er meer in? Ik bedoel, hij zit nu bij de laatste 16. Wie wordt zijn volgende tegenstander? Nou ja, hij speelt nu weer tegen een wereldtopper. Diego Schwartzman uit Argentinië, nummer 14 van de wereld, is hier 11e geplaatst. Weer zeg ik, omdat hij ook van Christian Ruud, de Noor, won. Maar ook een gravel-specialist, dat is die Schwartzman eigenlijk ook. Maar ja, Schwartzman is nog wel een tikkie beter. Dat is echt een hele, hele goede, solide, vaste speler. Maar hij is niet kansloos, want... Ja, wat ik zei, hij speelt heel scorend agressief tennis. Slaat heel veel winners. Krijgt vrije punten op service. Is in vorm, heeft vertrouwen. En ja, je kan dus, als je wapens hebt met zijn voorhand, met zijn service, backhand ook goed. Ja, kan je iemand echt domineren. Dus ja, dan word je ook wat minder verwoeid in een best of five. Ja. Als hij de dag van zijn leven heeft. Ja, hij speelt dan vrij natuurlijk nog. Vrij uit. Ja. 6 wedstrijden gewonnen. Dus ja, voor Schwartzman die denkt... hé, ik heb een goede loting, dit moet hij kunnen winnen. Is toch anders tennissen. Ja. Dus zeker kans. Speelt hij vannacht of morgennacht? Nee, morgen. Vandaag een dagje vrij. Ook wel lekker na 6 wedstrijden in... nou ja, wat is het, 10-11 dagen. Dus dat is pittig in de hitte van New York. Maar ook dat... Ja, hij houdt dat ongelooflijk goed vol. Ja. We gaan toch even toch nog weer terug naar afgelopen nacht, want er gebeurde nogal wat. Naomi Osaka, ze verloor van een jonge Canadese speelster Fernandez. Maar wat gebeurde er vervolgens, Marcelle, op de persconferentie? Ja, weer huilen. Weer heel erg teleurgesteld natuurlijk over de verlies. En... Waarom huilen? Vanwege de vragen? Ja, waarom gaat het niet? Ze moest natuurlijk een verklaring geven. Hoe staat ze er nu voor? Huilen, ja, dat is bijna iedere persconferentie raak. Omdat ze heeft eerder dit jaar Parijs Roland Garros gezegd... dat ze depressieve gevoelens had. Dat ze soms paniekaanvallen heeft als ze met de media moet praten... of als men te veel van haar verwacht. Ze heeft een tijdje vrijgenomen na Roland Garros... toen die hele ophef, die hype rondom haar persoon kwam... omdat ze zei, ik doe geen media hier. Wimbledon niet gespeeld. 1 toernooitje vlak voor de US Open. Ja, dat is natuurlijk niet voldoende. Ze is niet match tough. Ze speelt hier weer met verwachtingen. Want ja, ze staat hoog geplaatst. En verliest dan van nummer 73 van de wereld. Een 18-jarige jonge Canadese. Die goed speelt hoor, daar niet van. Maar ze is doodongelukkig, die meisje. Naomi Osaka. En wat dus, als zij nu zegt van ik doe die persconferenties niet. Wordt dat dan gerespecteerd? Want ik begreep ook dat bij de US Open nu een heel soort psychologisch team zit. Ze hebben er aandacht voor, voor deze problematiek. Ja. Zeker. Zowel op de WTA-tour als de ATP-tour als de ITF schakelen instanties, organisaties in. Brengen het onder de aandacht. Maar ja, het is een beetje te laat voor Naomi. Want ja, ze zit er al mee. Hè? Best betaalde atleten per jaar, 32 miljoen. Ja, ze maar je kan het idee toch respecteren of zeg ik gekke dingen? Nou, je kan haar niet als enige uitsluiten van alle persconferenties. Dat kan gewoon niet. Je kan wel afspraken maken met de media van hoe gaan we het aanpakken. Ja, dat doe je ook niet. Maar nee. Het kan eigenlijk niet. En ja. Daarom is het ook goed dat ze heeft besloten, ik ga er nu voor onbeperkte tijd helemaal uit. Dus ja, hoe lang dat is, ik denk gewoon tot eind van het jaar. De grote toernooien zitten erop. Je hebt nog het naseizoen tot half november. En dan gaan we haar denk ik in het nieuwe jaar terugzien. En dan hoop ik dat ze weer helemaal in orde is mentaal. Dat ze met de therapeuten gaat praten. Want ja, dit is natuurlijk verschrikkelijk voor haar vooral. Ja. En triest. Ja. Goed, tot slot. Naar welke partijen kijk je vanavond, vannacht uit? Nou ja, Djokovic natuurlijk. Want ja, hij is nog 5 wedstrijden verwijderd van zijn unieke prestatie. De Calendar Grand Slam. Eerste 2 rondjes vrij makkelijk gewonnen. Die tweede ronde dus ook tegen Tellen Griekspoor. Speelt dadelijk over een uurtje ongeveer tegen Kei Nishikori, de Japanner. Nou, de laatste 16 wedstrijden won hij van hem. 17-2 in onderlinge ontmoetingen. 1 van die 2 keer, dat was overigens wel een wedstrijd bij de US Open. Ik meen 2014. Maar goed, Djokovic, dik favoriet daar. En ja, die is op een missie. Dus kijken hoe die speelt. Hij speelt goed, nog niet supergoed. Als ik het vergelijk bijvoorbeeld met de Medvedev, de tweede geplaatste Rus die door het toernooi raced en nauwelijks games tegenkrijgt. Zverev speelt vannacht ook een hele, hele goede speler in vorm. Dus dat zijn de mannen die het Djokovic nog wel eens heel moeilijk gaan maken. Okay. En we gaan het zien. Esparti bij de vrouwen nog. Spreek je morgenavond weer. En zeker, natuurlijk morgenmiddag de jongens van Langs de Lijn. Dankjewel, Marcelle Mesker. Ja, vanaf 9:15 doen we integraal verslag vanaf de Interland. De WK-kwalificatiewedstrijd Oranje tegen Montenegro. Die moet gewonnen worden door Oranje om in de race te blijven natuurlijk. Maar ondertussen kijken we eventjes naar Jong Oranje. Want dat bereidt zich inmiddels in Zeist voor op zijn eerste kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2023. En komende dinsdag speelt de ploeg tegen Moldavië. En voor spits Marlon Boadou betekent het dat hij weer even terug is in eigen land. U weet het, hij maakte deze zomer de overstap van AZ naar AS Monaco. Hij vertelt hoe zijn eerste dagen in Monaco waren. Ja, ik kwam daar aan. Moest een paar dagen wachten voordat ik mijn contract kon tekenen. En daarnaast gewoon best snel gaan. Moest gewoon wennen aan de omgeving, de taal. Maar dat gaat wel goed komen. En dan kom je aan bij zo'n club, grote club. Ik zag een filmpje en meteen Fabregas ontmoeten. Hoe is dat? Ja, natuurlijk. Achteraf ga je misschien denken van ik ontmoet Fabregas. Maar toen op dat moment dacht ik gewoon, is gewoon een teamgenoot van me. Dus. Ja, weet hij dan wie je bent? Ja, hij vroeg ook aan me van kom je? Want hij dacht dat ik naar Nice zou gaan. Toen zei ik nee, ik kom wel gewoon. Toen zei hij, dus we moeten gewoon hard aan het werk. Was je dichtbij een overgang naar Nice? Nee. Nooit geweest. Waarom heb je voor Monaco uiteindelijk gekozen? Het verhaal Monaco sprak me aan. Ik hoorde via Max dat ze geïnteresseerd waren. En toen, Max Huiberts? Ja, Max Huiberts. En toen misschien 30 minuten later belde Masako niet omdat ze geïnteresseerd waren. Dus ja, voor mij was het toen op dat moment gewoon. Moesten zij gewoon met het verhaal komen. Zijn met dat verhaal gekomen. En, wat was dat verhaal? Dat ze gewoon heel veel potentie in me zien. En dat ze dat eruit willen halen. En dat ze dat eruit kunnen gaan halen. Dus voor mij was het gewoon van, ik ben een speler die bij hun past. En een speler die ze misten. En dus het is aan mij om gewoon te laten zien dat ik de speler ben die ze hebben gemist. Je hebt voor 5 jaar getekend. Spreekt veel vertrouwen uit. Tegelijkertijd heb je daar al grote namen in de spits ook. Betekent dat je het eerste seizoen vooral geduld moet hebben en van de invalbeurten moet leven? Ja, ik ben gewoon daar om tegelijk te laten zien wie ik ben. Ja, invalbeurten, ja. Dat doe ik normaal zeg maar niet. Maar nu moet je gewoon geduld hebben. Het is mijn topclub, er is meer concurrentie. Maar daar heb ik het ook voor gedaan. Ik kwam meer concurrentie omheen. Nog betere spelers dan bij AZ. En, dus ik ben gewoon blij dat ik zeg maar, gewoon, de concurrentie aan mag gaan met zulke spelers. Maar ik denk niet van ze zijn beter dan mij of zo. Nee. Waarom merk je dat het een grote club is? Gewoon de kleine dingen ook eromheen. Veel meer bekendheid. Ik bedoel bijvoorbeeld als wij zeg maar, de bus instappen staan. Staat er gewoon een menigte mensen op ons te wachten en zo. Overal waar je komt. Is het toch is het toch jouw oog. Dat is Monaco, zeg maar. En bij AZ had je dat in Nederland, maar in het buitenland niet echt. En het is nu ineens een competitie die we allemaal volgen ook in Nederland. Met Messi erbij, met heel veel Nederlanders. Stengs natuurlijk. Wat waren je eerste indrukken van de Ligue 1? Hele goede competitie. Verdedigend. De teams die er spelen zijn gewoon over het algemeen gewoon mooie teams. Marseille, Lyon, dat zijn gewoon teams die normaal gesproken ook gewoon in de Champions League spelen. Dus ja, het niveau is gewoon heel hoog en wat ik net zeg, dat had ik gewoon nodig. Boadu was dat in gesprek met verslaggever Thierry Boon. All I could do, I've done. Down every road, I've run. Just trying to find someone. But I did it all for nothing. Looked for the fire, got burned. Held out so much hope, it hurt. They're not mistakes, I've learned. When it comes to love, I'm searching for not just someone I can live with. I want someone I can't live without. Not just someone I can be with. I need someone I can't be without. I will stop at nothing until I find the one. I want it all and then some. I want it all and then some. I was a fool, you know. Would ever let you go. But when the story is told, the one all just to be for nothing. I made you feel worthless, you should have felt priceless. I was in the wrong, yeah, but now I'm gonna write this. No, I didn't see it from the start, but now I know exactly who you are. You're not just someone I can live with. You're someone I can't live without. Not just someone. I was in the wrong, yeah, but now I'm gonna write this. Didn't see it from the start, but now I know exactly who you are. You're not just another love. This only happens once. You're not just another love. This only happens once. You're not just someone I can live with. You're someone I can't live without. I want it all, and then some. I want it all. De script was dat. En dat was een drukke wielerdag. Veel te bepraten dus met Gio Lippens. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ik heb vierkante ogen inmiddels van al die koersen. Dat zal, ja. Zeg, eerst maar eens dan de Ronde van Spanje. En er moeten hele rare dingen gebeuren. Wil Primoz Roglič niet voor de derde keer op rijen de Vuelta winnen? Nee. Hij verdedigde vandaag in de laatste bergetappe zijn voorsprong in het klassement. Hij liep zelfs nog een paar seconden uit op de concurrentie. Hij blijft gretig, hè? Ja, hij blijft gretig. Hij heeft alles onder controle. En eigenlijk, je zegt, er moeten hele rare dingen gebeuren. Nou, ik kan je vertellen, in de Vuelta gebeurden vandaag hele rare dingen. Maar de enige met wie niks vreemds gebeurde en die gewoon echt alles onder controle had, dat was Primoz Roglič. Want we hadden op een gegeven moment een kopgroep die wegreed. Dat denk je dan van, daar komt dan wel de winnaar uit. In één keer wordt er hard gereden in de groep van de favorieten. Miguel Angel Lopez moet lossen. Ook een heel bijzonder verhaal. Komen komen we zo nog wel even op. Ja. En dan ontploft die koers erachter. En dan rijden de koplopers, of tenminste de klassementsfavorieten, rijden zomaar naar de kopgroep toe. Die pakken dan de laatste koploper die er op dat moment was. Dan denk je, nou, dan gaan zij dus uitmaken wie de etappe wint. En dan wint ene Clément Champoussin, een Fransman van AG2R. Die wint dan toch uiteindelijk de etappe, gewoon omdat al die klassementsmannen elkaar aankijken. En eigenlijk Roglic de enige is die denkt, jongens, ik heb al 3 etappes gewonnen. Ik ga morgen, op zondag, ga ik die tijdrit ook nog even winnen. 4 etappes dus. En dan win ik ook meteen de Vuelta. Kortom, ik maak me niet druk. Maar wat de rest allemaal aan het doen was, ja, dat was echt bizar wielrennen. Wat gebeurde er nog meer voor rare dingen? Nou ja, met name dus dat lossen van Miguel Angel Lopez. Die kon het tempo niet volgen op een klim van de eerste categorie. Toen er echt tempo werd gemaakt door de groep met klassementsmannen. En zijn ploeggenoot Enric Mas, ook van de Movistar-formatie. Nou, en mensen die af en toe wel eens op Netflix kijken naar die documentaire serie over Movistar, die weten dat ze daar tactisch prachtig. Hele rare dingen doen. Maar het is een mooie... Ja, het is fantastisch. Het is een geweldig inkijkje. En de aflevering van vorig jaar liet zien dat op het einde van het seizoen ineens Miguel Angel Lopez werd gecontracteerd. Die van tevoren had geroepen, ik ga nooit van mijn leven bij een ploeg als Movistar rijden. Hij werd in één keer gecontracteerd. Kortom, die rijdt dit seizoen bij Movistar. Maar ik denk dat dit zijn laatste wedstrijd was. Want Lopez werd dus gelost. Stond op de 3e plaats in het algemeen klassement. Dan denk je ook wel, dan gaat die ploeg een plannetje bedenken om hem in ieder geval nog te redden. Maar dat gebeurde niet. Mas die vroeg zelfs in de kopgroep van aan anderen, of in de achtervolgende groep, waarom werken jullie niet mee? Terwijl zijn ploeggenoot op achterstand reed. En op een gegeven moment is Lopez afgestapt, heeft de fiets aan de kant gezet en gezegd, ik stap uit de Vuelta. De man die dus nummer 3 stond in het klassement, die plek trouwens wel al lang kwijt was, want de achterstand was al 4 minuten op de rode trui. Maar nee, dit was een heel raar verhaal. Ja, zeg, ik kan een hele spannende vraag stellen over die tijdrit vanmorgen. Maar die gaat Roglic toch echt niet meer verspelen, zolang die andere Slovene niet in zijn buurt is, toch? Nee, er werd gezegd. Nee, inderdaad, Pogacar, dat is de enige waarvoor hij echt nog, denk ik wel, angst had, zou hebben gehad als hij had meegedaan hier. Hè, want hij weet natuurlijk nog hoe die Tour vorig jaar is afgelopen. Nee, maar voor de rest kan niemand hem meer bedreigen. En als je toch ook kijkt naar het algemeen klassement, Roglic staat 2 minuten en 38 seconden voor op Enric Mas. 4 minuten en 48 seconden voor op Jack Hake. Dat is de nieuwe nummer 3 nadat Lopez weggevallen is daar uit dat klassement. Kortom, ja, dat zijn geen tijdrijders. En eigenlijk had iedereen, al die concurrenten, al die klimmertjes, die hadden allemaal het idee, we moeten minimaal 1,5 tot 2 minuten voorsprong hebben op Roglic voor de tijdrit. Maar ja, het is andersom. Dus Roglic gaat met 2 vingers in de neus. Voor de 3e keer alweer, hè, achter elkaar. En dat is echt een hele knappe prestatie. Gaat hij de Vuelta winnen? Zo is dat. Goed, gaan we naar de vrouwen. Die zitten ook midden in de Ronde van Spanje. We hebben het al vaak gehad over een oppermachtige Annemiek van Vleuten. Vandaag was het niet anders, hè? Nee, dit was echt ook weer zo'n staaltje. Ze zegt zelf ook na afloop van, zei ze, eigenlijk had ik het idee dat ik niet meer voor een topplaats in het klassement kon gaan. Want in de eerste etappe hebben ze een groepje laten rijden. Daarin zat Marlen Reusser. Dat is een hele goede tijdrijdsredder. Nummer 2 van de afgelopen Olympische Spelen. Achter Annemiek van Vleuten. Maar die pakte zomaar bijna 2 minuten op de rest van het veld. Dus Van Vleuten had er helemaal niet op gerekend. Nou, vandaag was een heuveletappe. En wat doet ze? Ze rijdt gewoon weg bij alle concurrenten. En ze finisht uiteindelijk met 2 minuten en 48 seconden voorsprong op de nummer 2. Dus 3 minuten zelfs op die Marlen Reusser. Die dus de leidende positie nu kwijt is. En Van Vleuten is nu de nieuwe leider in het algemeen klassement. Ja, en morgen is een vlakke etappe. Dus ook daarvan verwacht ik gewoon dat het eigenlijk al gespeeld is. Of er moeten weer hele rare dingen gebeuren. Dat er inderdaad een kopgroep wegrijdt die dan de ruimte krijgt. Maar Van Vleuten won gisteren ook al de tijdrit. En ze staat nu 1 minuut en 34 seconden voor op Reusser. En 3 minuten en 20 seconden voor op de nummer 3. Dat is een andere Zwitserse, Elise Schabbi. Kortom, Van Vleuten, die gaat weer winnen. Hè. Ze won de Ronde van Noorwegen. Ze won ook, dat was na de Olympische Spelen. Daarom, waar haalt ze het vandaan, joh? Dat gaat nou ja, dat maar vraag door. Ik mij soms ook af. Van, hoe kun je zo gemotiveerd blijven? Hè? Iedereen vroeg het zich ook af toen zij vanuit Tokio in één keer terugreisde naar Europa. Een paar dagen later. En gewoon in één keer de Clásica San Sebastián won. Even later wint ze dus de Ronde van Noorwegen. Won ze ook een etappe. Ja, en nu doet ze weer precies hetzelfde. Ja, het is een fenomeen, hè. 38 jaar oud. Ja, wij vinden dat heel jong, Annette. Maar ze heeft ze allemaal. Voor een wielrenster is ze oud, hoor. Ja, zeker weten. Maar ze doet het verschrikkelijk knap. Dan hebben we de Vuelta gehad. Nog even over de Benelux Tour. Daar is het slotweekend aangebroken. Spannende etappe vandaag met Tom Dumoulin vooraan. Ja, het was een leuke etappe. En Tom Dumoulin die liet gewoon weer zien waarom wielrennen leuk is. Hij won niet. Hij zat wel in de groep met de favorieten. Die uiteindelijk niet in de buurt kwam van Sonny Colbrelli. Want die won. En dat vind ik ook echt een fenomeen, hoor. Want het was eigenlijk altijd een sprinter die af en toe nog wel eens een sprintje bergop kon winnen. Maar afgelopen Tour de France, ja, toen werd hij derde in de etappe naar Tignes. Nou, dat is toch echt een hele zware Alpen-etappe. Hij werd ook eens een keer tweede in een Pyreneeënrit. Dus die Colbrelli die ontwikkelt zich echt enorm. Ja, en die won hier dus de etappe, pakte ook meteen de leidende positie over van Stefan Kuhn. Maar Dumoulin, ja, die maakte zich niet druk. Die zat in die groep met allemaal favorieten. Was misschien wel een van de sterkste mannen. Maar je zag gewoon het spatten eraf, het plezier bij Tom Dumoulin. En dat terwijl hij gewoon voor zichzelf één doel heeft gesteld dit jaar. En dat is dat WK tijdrijden. Daar wil hij gewoon hoog gaan scoren. Zoals hij dat op de Olympische Spelen met die zilveren medaille ook deed. Dus ik ben echt heel benieuwd hoe hij het daarvan afbrengt. Maar het is wel weer leuk om Dumoulin gewoon op deze manier te zien rondfietsen. Goed in zijn vel zittend. Mooi zo. Fijn om te horen. Zeg, morgen is daar de slotrit tot slot. Klassieker. Gerardsbergen, muur van Gerardsbergen een paar keer. Dus ja, dat is echt de klassieke slotetappe van wat vroeger dan de Bing Bang Tour heet en tegenwoordig de Benelux Tour. Goed. En gaat die trui van Colbrelli, die komt niet meer in gevaar, hè? Nou, pas op hoor. Dat is nog wel een dingetje. Mohoric staat op een minuut. Mohoric heeft ooit die Benelux Tour, die toen nog anders heet, gewonnen. De rest staat wel op meer dan een minuut. Maar er kunnen nog wel gekke dingen gebeuren in zo'n slotetappe. Dus Colbrelli, ik ben benieuwd hoezeer hij zich vandaag heeft ingespannen. Hè, want hij was helemaal kapot. Lag echt minutenlang op het asfalt na de finish. Hoezeer hij echt kapot gegaan is vandaag. Want dat zou nog wel effect kunnen hebben dan in die lastige etappe van morgen. Goed, we gaan het zien. Heeft de Tarzanbocht geloof ik wel onze prioriteit morgen. Bij mij eigenlijk ook wel een beetje, hoor. Ja. Dankjewel, Gio. Hoi, hoi. Oké, hoi. Ja, geen EK-brons voor de Nederlandse volleybalsters. Turkije was in de troostfinale van het toernooi een maatje te groot en won met 3-0. Maar met wat voor gevoel kijkt bondscoach Avital Sevinger terug? Ja, op dit moment teleurgesteld, zoals wij allemaal. En nog hopelijk zo snel mogelijk weer de juiste perspectief, het geheel bekijken wat we hebben deze zomer meegemaakt. En dat denk ik, heb ik het vermoeden dat ik zou met positieve stemming terugkijken naar een geweldige zomer waar we dan heel veel stappen hebben gemaakt. En de Final Four, in ieder geval een medaille winnen, is nog iets te ver. Ja, die Final Four was een mooie bonus. Dat was eigenlijk meer dan jullie verwacht hadden van tevoren. Maar je hebt het dan ook steeds over leermomenten. Wat zijn dan de leermomenten van dit weekend, van die Final Four? Dit, gewoon meemaken. Voor een kijken wat het is als mensen of tegenstanders volop gaan. En wat nodig is om de extra actie. En je wil opleggen aan de tegenstander. Je wil overbrengen in omzetten in acties. Waardoor je dus je behoeftes kan in resultaten veranderen. En dat is iets dat je heel veel ervaring voor nodig hebt om te begrijpen wat nodig is om dat te doen. Ja, er zit ook heel veel afhankelijk van de beleving. Gisteren zag je toen Plak erin kwam er veel meer beleving in die ploeg, zo leek het wel. Vandaag was het juist het breekmoment, leek het wel, toen zij uitviel met een blessure. Dat was toch even een soort van schrikmoment voor iedereen. Had jij dat ook? Nee, dat kan gebeuren. Ik denk dat het team, kijk op dat moment, oké, maar goed. Eigenlijk de laatste set hebben we eigenlijk, was onze beste set van vanavond. En daar mis je gewoon net de details of te veel onnodige fouten en dit. En dus eigenlijk het team heeft met Ellis uitstekend toernooi gespeeld. Celeste kon zeker haar kracht meenemen. En dat hebben we zeker tegen zo'n team waar ze echt ons linkerkant goed onder controle probeert te houden. Dan even verspreiden en dan gebruiken. En dat kwamen we op een gegeven moment een beetje tekort. Weet je hoe het is met Celeste nu? Nou, ik heb begrepen, het zag niet zo goed uit. Heel veel pijn is. Ik hoop dat het mee zou vallen. Ze viel echt keihard op haar rug. Maar ik heb nog geen informatie om precies te weten hoe het met haar is. Conclusie van deze zomer. Je bent met iets nieuws begonnen en je hebt iets moois om ervoor te beduren. Ja, dat is zeker. Daar ga ik vanuit dat na de teleurstelling komt gewoon een bepaalde rationele evaluatie waar we dan tevreden kunnen kijken naar een mooie zomer. felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Gotcha, somebody that I used to know. We gaan eens even kijken. Er is wel gevoetbald in de pool van Nederland. Letland tegen Noorwegen, dat werd 0-2. En Haaland benutte een strafschop en de andere goal kwam van Elyounoussi. Noorwegen dus voor even koploper in de pool. En straks kunnen Nederland, Turkije en ook Montenegro er in principe weer overheen. In pool A wint Servië van Luxemburg met 4-1. Ierland en Azerbeidzjan spelen gelijk. En daardoor is Servië nu koploper in de groep. Op doelsaldo staan ze boven Portugal. En in pool H doet Rusland goede zaken. Zij versloegen Cyprus met 2-0 en gaan daarmee aan de leiding in de groep. Na achten zijn we bij je terug met... Lastige keuzes worden niet vooruitgeschoven. NPO Radio 1. Podcast. Podcast. Die zinnen, ze schrijven het serieus op. Ja, en ondertussen zitten ze te kleuteren. De stemming van Vullings en Van der Wulp. Het zijn die rechtse partijen die weigeren... Zolang de weigerpolitici op rechts niet bereid zijn om überhaupt te gaan praten... zit het muur aan muur vast. De podcast over actuele politieke kwesties. Kijk, het punt is, als je deze week alle partijen spreekt... die vinden allemaal zelf dat ze constructief zijn. Het ligt niet aan hen. Ga naar nporadio1.nl/podcast... of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Ik ben heel bezorgd. De stemming van Vullings en Van der Wulp. Geld voor elkaar. Voor slimmer financieren en investeren. Ga naar geldvoorelkaar.nl. Coronabesmetting op de werkvloer.

Goedenavond, dit uur veel Nederlands elftal, want zo dadelijk om 8:45 speelt Oranje tegen Montenegro. En we blikken terug op de ene laatste dag van de Paralympische Spelen. En dat was wederom een succesvolle dag voor een Nederlandse ploeg met onder meer goud in een teamsport. Maar we beginnen met Oranje, het Nederlands elftal. De tweede wedstrijd onder hernieuwde leiding van Louis van Gaal. Tegen Noorwegen werd het 1-1 afgelopen week. In Eindhoven zitten Arno Vermeulen en Jeroen Elsof. Goedenavond, mannen. Goedenavond. Zeg, laten we eens beginnen bij het begin. Heeft Louis van Gaal wijzigingen doorgevoerd in vergelijking met de wedstrijd tegen Noorwegen? En welke zijn dat? Ja, dat heeft hij zeker gedaan. Was natuurlijk ook wel de verwachting, omdat het een drukke periode is. 3 wedstrijden in korte tijd. En dat betekent dat Virgil van Dijk in elk geval rust krijgt. Natuurlijk nog altijd een soort van herstellende van zijn kruisbandblessure. Niet te veel belasten. Dat is natuurlijk belangrijk bij Virgil van Dijk. Dat betekent dat Matthijs de Ligt de positie van Virgil van Dijk inneemt. En dat is niet de enige wijziging in de verdediging. Want eigenlijk hebben we bijna een compleet andere defensie op de vrije naam. Malasia is een debutant. Hij speelt op de linksbackpositie in plaats van de geschorste Blind. Het was even afwachten. Wordt het AK met al zijn ervaring? En misschien ook wel met zijn kopkracht. Maar Van Gaal neemt het risico, als je dat zo mag zeggen, door Malasia te laten debuteren in Oranje sinds de 9e bij Feyenoord. Nu dus een mooi moment voor hem. Zijn debuut in het Nederlands elftal. En de derde wijziging is dan aan de andere kant van de verdediging. Daar speelt Denzel Dumfries, die nog op de bank begon tegen Noorwegen. Timber speelde toen. Nu is Dumfries kennelijk wel fit genoeg om te starten. En staat hij dus in de basis. Verder zien we het elftal dat we kenden tegen de Nooren. Frenkie de Jong met de punten achter. Klaassen en Wijnaldum. Berghuis krijgt een, zoals Van Gaal zei, tweede kans. Memphis in de spits. En voor Gakpo is het er ook een bijzondere avond. Want hij speelt zijn derde interland. Maar doet dat in zijn Eindhoven. Want hij is echt een kind van Stratum. Dus extra bijzonder voor Cody Gakpo. Ja, verbaast u dat hij vasthoudt aan Berghuis? Nou, eigenlijk niet helemaal. Je kiest bewust voor een speler in je eerste wedstrijd. Hij haalt hem natuurlijk wel in de pauze er al af. Maar als je hem nu niet opstelt, dan is het ook een kwestie van of je hem echt afserveert. Zo, van daar heb ik helemaal geen vertrouwen meer in. Dus het is niet heel raar dat hij hem nu weer laat spelen in deze wedstrijd. Het is natuurlijk wel zo dat als het vandaag weer niet loopt, ja, dan wordt het wat ingewikkelder voor Berghuis. Dan gaan we toch kijken naar de alternatieven die er ook wel zijn. Zoals Steven Bergwijn, die het bij Tottenham Hotspur goed doet. Aan de andere kant, er wordt wel gezegd dat Berghuis ongeveer de enige is die op die positie in het Nederlands elftal echt goed uit de verf kan komen. Nou, dat gaan we vandaag zien. Ja. Zeg, Van Gaal gaf al eerder aan, ik verwacht een soortgelijke wedstrijd als dinsdag. Dat betekent dus dat je weer tegen een zwaar verdedigende ploeg gaat spelen. Ja, dat is denk ik wel de verwachting. Montenegro, de nummer 67 van de FIFA wereldranglijst. Maar ineens heeft Montenegro een positie in deze groep gekregen dat de tweede plaats nog steeds haalbaar is. Ze hebben 7 punten uit 4 wedstrijden. Pakten een keurig punt na een hele moeilijke wedstrijd in Turkije door in de laatste minuut te scoren. Dan moet je wel zeggen dat bij Montenegro de beste speler er niet bij is, Jovetic. En dat hij ook wel wat wijzigingen heeft doorgevoerd, de bondscoach. Waarvan je kan denken dat hij misschien toch deze wedstrijd minder belangrijk vindt dan de volgende wedstrijd tegen Letland. Waarin hij misschien wel veel doelpunten wil maken en voor die tweede plaats wil gaan. Want het zijn wel een aantal namen die hij erbuiten heeft gelaten in vergelijking met de vorige wedstrijd. Waarvan je zou kunnen zeggen, nou, dat is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. Maar ze gaan verdedigen. Ze gaan met 1, misschien 1,5 diepe spits spelen. En proberen het op de counter te doen. En Nederland mag tegen die muur gaan beuken. En dat zal lastig genoeg worden. Lekker dat Dumfries er in dat geval weer bij is, Arno. Ja, ik vond het eigenlijk best wel gek dat hij niet speelde, Annette, de eerste wedstrijd. Ik zag ook de onderbouwing niet zo. Ja, en natuurlijk, hij had niet gespeeld, want hij was met die transfer bezig. Maar de bondscoach zei toch ook, heb ik toch goed gehoord met mijn oren, dat het bij Dumfries eigenlijk niet veel uitmaakt. Die is altijd fysiek in orde, die kan je gewoon opstellen. Dus waarom dan niet meteen die eerste wedstrijd? Hij was de beste man op het EK. Het verbaasde mij eigenlijk dat hij niet mocht beginnen en dat hij op de bank moest toekijken. Dat is nu hersteld. Hij gaat nu wel in de basis staan en dat hoort ook zo, vind ik. Dat heeft hij ook wel verdiend. Maakte nog bijna de winnen dat valreep, hè? Nou, wist hij weinig van, hè? Maar toch, het idee. Ja. Je moet toch op de juiste plek staan. Precies, hij stond op die plek. En waar het om gaat is dat je in het huidige voetbal heb je echt dynamiek aan de zijkant nodig. Nou, dat kan niet prima. Dat ontbrak een beetje bij Oranje in het eerste duel. Aan de andere kant moet je ook wel de verdediging blijven bewaken. Hij zal aan de rechterkant iets dieper spelen. Maar Malasia is natuurlijk ook wel een linksback die bij Feyenoord gewend is om echt aanvallend te voetballen. Daar moet afstemming zijn. Dat zei de bondscoach. Ook nog Louis van Gaal. Niet allebei tegelijk naar voren. En als de rechterkant wat dieper staat, dan moet de linkerkant weer wel terug. En andersom. Anders dan kom je in de problemen in de counter. Nou, aan de andere kant. We hebben echt geen Haaland kunnen ontdekken bij Montenegro hoor, in het elftal. Ook in de verste verte niet. Het is helemaal geen heel slecht team. Dat bleek wel tegen Turkije. Het is fysiek heel sterk. Ze winnen veel duels. Ze kunnen heel aardig verdedigen. Maar voorin zijn ze wel ontzettend aan het zoeken. En vind je eigenlijk niet één spits die echt in de top voetbalt of die veel goals maakt. Tenminste van de spelers die nu beschikbaar zijn. Dus je kunt ietsje meer gokken met de verdediging die wij hebben. Moeten we het aanvallende gedeelte van Montenegro wel redelijk kunnen elimineren. Ja. Er moet gewoon gewonnen worden. Hoeveel toeschouwers zitten er? 2. 23.000. Het stadion mag voor 2/3 bezet zijn. En dat is in totaal 23.000. Ja, 23.000 gaan er komen. En die zitten er ook. In dat opzicht is het wel gek dat we in Eindhoven spelen. Want als je natuurlijk in de arena was geweest, dan was je ook in totaal met veel meer mensen bij deze wedstrijd geweest. Ik wil er één dingetje over zeggen. Als je dan, want hier in Eindhoven, ik zag Nederland aankomen hier met de bus. Is toch anders, want ze komen hier niet zo heel vaak. De laatste keer was ze alweer een jaar of 5 terug. Toen verloren we trouwens hier van Griekenland. En die mensen hier vinden het toch specialer dan in Amsterdam en in Rotterdam. Dus die genieten. Ze stonden hier met duizenden al buiten met vuurwerk die bus op te wachten. Iedereen werd toegezongen. Iedereen geniet hier nog net even meer dan in die andere stadions. Alleen maar omdat ze hier niet zo vaak komen. Dus dat is toch gewoon een mooi gezicht. Spreek jullie zo weer, jongens. Tokyo 2020. It's Marley van Ryder. Paralympic 競技大会の Fakir has a golden double. 大会を宣言します Kenny Van Wiegel. Het Paralympisch vuur brandt in Tokio. De laatste echte volle sportdag van de Paralympische Spelen waren er 4 medailles voor Nederland. 2 keer goud en 2 keer zilver. Goud was er voor de rolstoelbasketbalsters die met 50-31 wonnen van China. Tot blijdschap onder meer van speelster Bo Kramer. Ja, we hebben gewoon goud. We hebben het gewoon gedaan. Het was weer niet heel makkelijk, denk ik. Maar uiteindelijk hebben we wel, denk ik, de gaten gevonden. En ik denk dat we er alles aan gedaan hebben. En de druk was best wel hoog, moet toegegeven worden. Maar we wisten dat we het konden. En vooraf van de wedstrijd zeiden we meiden, we staan gewoon in de Paralympische finale. Ga er alsjeblieft van genieten. En ik denk dat we ervan genoten hebben. En nu mag ik straks gewoon een gouden medaille om mijn nek hangen. Simon Boer, oud-parenzwemmer en een van onze Paralympische analisten. Goedenavond. Goedenavond. Het ging dus goed met, hoorden we Bo Kramer vertellen. Dit laten we ons niet ontglippen, deze gouden plak. Hoe was de wedstrijd? Absoluut, nee. Het was een hele goede wedstrijd. Kijk, hier en daar natuurlijk zijn er wel wat foutjes gemaakt. Maar dat hoort ook wel een beetje bij de spanning die bij een finale komt kijken. Maar de Nederlandse dames die hebben in de poolfase nog verloren van China met 45-38. Toen hadden de Chinezen het echt heel goed op orde. De tactiek en vooral de defensie was heel sterk. En nou ja, nu was het dus aan Nederland om daar revanche op te nemen. En dus ook die gouden plak te halen. En uiteindelijk hebben ze dat relatief makkelijk beter te doen met 50-31. Dat is echt een goede overwinning. Een terechte zegen. Zeg, het blokken van speelsers is ook heel belangrijk, hè, in het rolstoel basketbal. Ja, nee, absoluut. Sowieso het basketbal is ingedeeld op handicap. Nou, dat is een heel technisch verhaal, maar je moet een aantal wat minder gehandicapten en een paar wat meer gehandicapten in het veld hebben. Dus het is ook een tactisch spel, zeg maar. De tegenstander heeft dat ook, wie je tegen wie zet. En uiteindelijk is daar blokken inderdaad heel belangrijk in. Maar ook wel gewoon de snelheid die heel belangrijk is. Ja. Zeg, wat betekent deze medaille voor de rolstoelbasketbalsters? Nou ja, dat betekent wel heel veel. De dames zijn echt al jaren de beste van de wereld. Alleen ze hebben nog nooit een Paralympische gouden medaille weten te halen. In Rio werd het nog brons, waar ze eigenlijk helemaal niet blij mee waren. En nu was er eigenlijk maar één doel en dat was goud. En alles minder dan goud was voor die meiden zelf een teleurstelling. Dus er zat echt wel veel druk op. En dan is het gewoon heel mooi om te zien dat daar gewoon door een aantal hele ervaren speelsters zo goed mee wordt omgegaan. Waardoor die jongere speelsters ook kunnen floreren. Ja, laten we hopen dat de mannen het ook weer op de rit krijgen voor de volgende Paralympische Spelen. Ja, dat zou heel mooi zijn. Ik heb wel gehoord dat ze meer willen gaan investeren in teamsporten bij de parasport. Ja. Dus laten we hopen dat in Parijs al terug te zien is. Ja. Zeg het andere Nederlandse goud van vandaag. Dat kwam uit het rolstoeltennis. Lieden de Grote en Aniek van Coats. Zij wonnen het dubbelspel bij de vrouwen. Hoe ging dat? Nou, dat ging eigenlijk vrij eenvoudig. Het duo De Groot en Van Coat wist te winnen met 6-0 en 6-1... van het Britse duo Schuker en Wiley. En De Groot is in topvorm. Van Coat werd net vierde in het enkeltoernooi. In de dubbels hebben ze nu ook goud. En dat was dat is gewoon heel, heel knap. Maar wel lag wel in de lijn der verwachtingen, laat ik het zo zeggen. Ja. Ze waren favoriet. Het gebeurde ook met overmacht inderdaad. Maar Diede de Groot won gisteren, je zei het al, ze was in vorm. Ze won ook het enkelspeltoernooi, pakte dus haar tweede goud. Maar toch was het voor haar niet zo vanzelfsprekend. Na gisteren, ik heb heel slecht geslapen. Ik lag echt pas om 4:30, denk ik, met mijn ogen dicht. En daarom, ik was zo blij dat Aniek zo sterk was vandaag. Eigenlijk gewoon niet tot nauwelijks morsten. En dat heeft ons zeker geholpen. Herken je dat, Simon? Dat je echt voor zo'n wedstrijd echt helemaal niet goed slaapt en dat je daar uiteindelijk toch heel goed presteert? Ik had nooit zoveel moeite met slapen voor een wedstrijd. Maar ik had het wel na een hele belangrijke wedstrijd. Dus De Groot won dus die gouden medaille. Dan gaat er natuurlijk genoeg adrenaline door je heen. Er komt van alles op je af. Er worden veel appjes gestuurd vanuit Nederland. Je krijgt allerlei felicitaties. En dan kan ik me best voorstellen dat je door die adrenaline wakker ligt. En dat is dan het voordeel van een duo. Dat Van Coat vandaag eigenlijk boven haarzelf uitsteeg. En gewoon een hele goede pot speelde. En dan help je De Groot daar ook mee. En die kwam daardoor ook beter in de wedstrijd. Dus dit was echt wel een mooie gezamenlijke overwinning. Ja. Hoe verklaar je nou dat bij het rolstoeltennis op de Paralympische Spelen Nederland het altijd zo goed doet? We hebben natuurlijk heel lang Esther Vergeer gehad. En voor Esther Vergeer was er ook een Nederlandse vrouw die Paralympisch kampioen werd. Dus eigenlijk is het al heel lang zo dat de Nederlandse dames het goed doen. En hoe dat komt, ik denk als je wereldtoppers in je land hebt wonen. En Nederland is natuurlijk een klein land. Als daar andere talentvolle meiden mee gaan trainen, dan word je daar alleen maar beter van. Want ik denk dat je pas echt beter wordt door te spelen en te trainen met de wereldtop. Ja, en als je dat in Nederland dus al hebt, dan is het voor die jonge talenten heel makkelijk dan is het voor die talenten mogelijk om aan te haken daarin. Nou, en dat doet de tennisbond samen met die speelsters gewoon heel goed. Ja. Zeg maar, bij de mannen is de dominantie minder groot, hè? Maar wel twee zilveren medailles vandaag. Beginnen met Sam Schreuder. Ja. Hij verloor de finale van de quads. En dat is een categorie voor tennissers met zowel een beperking aan de armen als aan de benen. Hoe heeft hij het gedaan? Ja. Schreuder is nog een hele jonge jongen. Die debuteerde ook op de Paralympische Spelen. Dat waren zijn eerste Paralympische Spelen. En hij moest in de finale tegen een hele ervaren Australische tennisser. Die heet Alcott. En dat is echt een fenomeen in Australië. Ja. En Schreuder die heeft zich echt wel aardig geweerd. Vooral in de eerste set. Daar werd het 7-6 voor Alcott na een tiebreak. En in de tweede set was het eigenlijk wel een beetje gebroken. En verloor Schreuder die tweede set met 6-1. Maar al met al kun je wel spreken van toch wel goed tennis van Schreuder. Alleen hij mist gewoon ervaring. Hij mist kracht die Alcott wel heeft. Maar dit is wel echt een jongen waar je rekening mee moet gaan houden voor Parijs straks. Ja, 3 jaar nog maar, hè. Ook zilver dan voor Tom Echtbrink in de categorie voor tennissers met een beperking aan de benen. Is hij teleurgesteld of tevreden met die medaille? Hij zei, als je mij op voorhand had verteld dat ik in de finale zou staan en zilver zou pakken, dan zou ik daarvoor tekenen. Als je eenmaal die finale speelt, dan wil je hem toch eigenlijk wel winnen. Dus het was een beetje een mix qua emoties voor Tom vandaag. Maar uiteindelijk is hij volgens mij echt wel heel trots op die zilveren medaille. Helemaal omdat hij de nummer 8 van de wereld is. En dat is dus een kleine verrassing misschien wel dat hij in die finale stond. Ja. Zegt Nederland stijgt weer een plekje op de medaillespiegel. 5e plaats met 58 medailles, waarvan 25 goud. Wat zegt jou dat? Ja, nou ja, dat zegt natuurlijk dat we hier in Nederland heel erg lekker bezig zijn met de Paralympische sport. En dat het ook echt serieus genomen wordt door NOC en NSF. En dat ja, heel Team NL ontzettend goed ondersteund wordt. En ja, je merkt gewoon dat het in Nederland groeit qua aandacht. Als je kijkt nu wat NOS aan televisie daaraan besteedt. Er wordt vandaag de finale live uitgezonden van het basketbal. Nou, de halve finale werd ook al live uitgezonden op NPO 1. Dus ja, dat zijn wel dingen waarvan ik denk, ja, het leeft meer, het groeit meer. Zowel bij de sporters als bij de aandacht die ze krijgen en ook verdienen. Dus ik vind het prachtig. En als je dan ziet dat we vijfde worden en als je helemaal kijkt welke landen we achter ons laten. Landen als Brazilië, Oekraïne, ja, dat zijn gewoon echt wel grote landen. Ja. Italië, Spanje, ik kan nog wel even doorgaan. Ja, dat is iets waar wij als klein landje gigantisch trots op mogen zijn. Ja. Zeg, dan was er nog een bijzonder verhaal over de Belgische wieler Pieter Genien, heet hij zo? Zijn stoel zou gesaboteerd zijn. Ja. Ja, hoe spreek je het zo uit? Peter Genien, ik denk het ook, ik weet het niet zeker. Ja. Maar hij, zijn stoel was, ja, hij was inderdaad grote favoriet bij het wielen. En zijn banden zijn lek gestoken vlak voor de race. En zijn frame is ook beschadigd. Dus hij was zwaar aangeslagen. Maar met behulp van concurrenten hebben ze uiteindelijk nog een stoel in elkaar weten te flansen. En voor de start zag je dus echt een bedrukt gezicht bij hem. Maar uiteindelijk wist hij daar nog wel goud op te halen. In een Paralympisch record. Dus dat is echt ongekend knap dat je in die staat van zijn eigenlijk nog je kan focussen op wat je moet doen. En dat hebben ze in België ook gezien. Ze hebben hem gelijk benoemd tot vlaggedrager bij de sluitingsceremonie. Dus dat is een heel mooi antwoord van zowel Peter als van de Belgische bond. Ja. Zeg, morgen alweer de laatste dag van de Paralympische Spelen. Het is geen volle sportdag meer. Gaan we nog Nederlanders in actie zien, Simon? Ja, er komt nog een Nederlands in actie, Nikita Den Boer. Zij doet mee aan de marathon. En dat is altijd de vraag of zij kans maakt op een medaille. Ik denk het wel. Maar ja, er zijn natuurlijk genoeg tegenstand. En zo'n marathon moet je echt ook goed je dag hebben. En ik ga het in ieder geval bekijken. En hopen voor nog een laatste medaille voor Nederland. Is de temperatuur al iets gezakt in vergelijking met de Olympische Spelen? Vast wel. Ja, volgens mij is het inmiddels wel weer wat koeler. Ik heb Jetse Plat nog horen zeggen van ik heb voor niets al die tijd in de klimaatkamer getraind. No. Want toen hij moest wegrijden, was het in één keer een stuk koeler. Was het eigenlijk gewoon Nederlands weer. Dus volgens mij is dat nu nog steeds zo. Dus wat dat betreft heeft Nikita daar wel voordeel bij, denk ik. Oké. Ik dank je wel. We zijn weer helemaal bijgepraat. Simon Boer. Ja, jullie bedankt. Joep. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved, it may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Over you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. And baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run on to you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand, but for you, ooh, you, ooh, I'd lose the door. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose the door. My hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. George Ezra, Over You. Nee, zo heet het helemaal niet. Het nummer heet gewoon Budapest. Inmiddels aangeschoven. We gaan het toch niet over Oranje hebben, maar ik ben wel heel benieuwd. Gert-Jan Verbeek. We gaan met jou de wedstrijd ook mede analyseren. Maar heb ik met een chagrijn te maken of heb je een goed humeur? Nee, het voordeel als je wint, dan kom je met een goed humeur aan. Hè? Resultaat heeft wel heel veel invloed op je gemoedstoestand. Ja, ik zag vanmiddag net na de kwalificatie Zeptik even. En jullie hebben gespeeld. Je bent trainer van Almere tegen Top Os. Jullie hebben gewonnen met 3-0. En niks aangeflatteerd deze uitslag? Nee, het was niet geflatteerd. Het was wel dik verdiend. We hebben de beste kansen gehad. De eerste helft al, toen stond het al 0-0. En waren we al de betere ploeg. En de tweede helft hebben we de lijn gelukkig dit keer wel kunnen doortrekken. Want dat was elke keer het probleem bij ons. Niet consistent genoeg. Maar nu wel. En ook de tweede 45 minuten eigenlijk vlekkeloos. En op een gegeven moment kwam een voorsprong. Ilias die de 1-0 binnenschoot. En de tweede eigenlijk op identieke wijze de 2-0. En daarna moesten zij toch wat gaan doen. En dan werd de ruimte veel groter. En uit de vele mogelijkheden hebben we nog een derde goal gemaakt. Hartstikke mooi. Goed. Dit jaar al promoveren? Zit dat er al in? Dat zijn natuurlijk... In de keukenkampioendivisie kun je heel lang mee blijven doen. Hè. Kijken naar NEC, kijk naar Ahead Eagles verleden jaar. Cambuur was ongenaakbaar. Hè. Maar daaronder had je een heleboel ploegen die aanspraak konden maken op promotie. Waar Almere City was er daar één van. Ja. Uiteindelijk ging de minst favoriete ploeg, Ahead Eagles, ging uiteindelijk direct omhoog. En NEC die eindigde als achtste. Maar die pakte een periode en die stoomde door in de play-offs. En die verschalkte zelfs Emmen. En, ja, dat is klotsgek, hè, naar die keukenkampioendivisie. Leuk. Heb je nou zin? Ja, ontzettend. Ja, dat is echt wel anders. Ik moest wel wennen. En nog steeds wel. Hè. Vandaag voetballen met interlandvoetbal. En om 16:30. Zondags 20:00. De meeste wedstrijden vrijdag om 20:00. Dus ja, dat is anders als anders. Maar het bevalt weer om lekker op het veld te staan. Ja, vlak. Nou, ik zei al, accepten weg. We hadden net die kwalificatie gehad natuurlijk van Verstappen die op pole position stond. Wat vind je ervan? Wordt spannend morgen? Nou ja, ik had gehoopt dat Perez het beter zou doen. Want die kon hem wat helpen bij de bandenwissel. Want dat wordt natuurlijk wel een probleem straks. Hè? De Mercedes gaat natuurlijk een tactiek bedenken om hem straks klem te rijden. En ja, en dan moet hij er toch voorbij. En dat valt niet mee inhalen in Zandvoort. Nee, Monaco aan zee noemen ze het al tegenwoordig. Het zal misschien de optocht worden. Zeg, we gaan eens even luisteren naar Van Gaal. Die heeft zojuist gesproken met onze verslaggever Jeroen Stekelenburg. Was het lastig kiezen om Daley Blind te vervangen? Nee. Wat is dat logisch dan? Linksback eruit en de linksback die... Ja, zo simpel is het. Is dat ook typisch Van Gaal om dat niet te gaan schuiven en het dan zo te doen? Ik vind dat spelers in hun kracht moeten spelen. En ik praat met spelers waar ze het liefst willen spelen. En dan ga ik daar iets van vinden. En AK heeft ooit gezegd, ik sta het liefst links centraal. Haal ik daar dan uit? Nou, ik denk het wel dat hij dat gezegd heeft. Ja, ja. Dus staat Malasia daar, die debuteert. Hoe is die jongen daar dan onder? Merk je dan vandaag dat hij heel nerveus is? Nee hoor, ik heb hem een paar keer gevraagd hoe hij zich voelde. Er kwam altijd een glimlach, maar dat kan ook een muur zijn. Maar daar geloof ik niet in. Ik denk dat hij goed voorbereid de wedstrijd gaat aanvangen. Aan de andere kant staat ook een andere back, Denzel Dumfries. Het ging gisteren op de persconferentie ook even over hun rol. Hè? Dat zij in ieder geval niet samen weg moeten zijn. Is dat een punt van aandacht geweest de afgelopen dagen? Dat is zeker een punt van aandacht geweest. Kijk, een stuurwiel. Als het wiel zo, dan gaat Dumfries, dan moet Malasia blijven. En andersom ook, Want je moet natuurlijk balans in het elftal houden. Was die zoek af en toe uit bij Noorwegen? Zeg het nog eens. Was die zoek, die balans, af en toe uit in Noorwegen? Nee, dat vond ik niet. Ja, de media zegt dan, wat een kansen. Nou, zij hebben 3 kansen gehad. En 1 kans, die schoten ze naar de cornervlag. Dat was het. Terwijl we op de middenlijn hebben gespeeld. Alleen maar hebben aangevallen. De moeilijkheidsgraad was hoog. Ik heb het al uitgelegd. Maar voor hun was het makkelijk. En Haaland kon van die ruimte gebruik maken. Ja, nog een nieuwe verdediger in het elftal, namelijk Matthijs de Ligt. De reden laat zich raden, want het is omdat je Van Dijk niet 3 keer in de week wil laten spelen, denk ik, hè? Ja, met het oog op zijn revalidatie van zijn knie. Hoe gaat dat dan in overleg? Is dat dan... Ja, natuurlijk. Bij binnenkomst vraag ik al wat er mogelijk is. Want ik weet ook wat hij doorgemaakt heeft. En ik kan ook op mijn vingers natellen dat dat waarschijnlijk moeilijk zal zijn. Dan zit hij wel bij de selectie. Ja. Dus ja, is dat als er een blessure is, dat hij eventueel kan spelen? Ja. Hij is bereid. Dat zegt ook iets. Oké, ja. Nou staat hij op het lijstje dat we van de UEFA krijgen. Dat komt dan eerst van jullie. Staat Matthijs de Ligt aan de linkerkant. 8 dagen geleden was er een persconferentie in Zeist. En daar zei je dat de Ligt heeft bewezen dat hij niet aan de linkerkant kan spelen. In de context van 3 verdedigers, van 5 verdedigers. Dus je moet altijd goed opletten bij Van Gaal. Ja, ja. Ja. Maar ik citeer maar de woorden die toen gesproken werden. Ja, dat klopt. Maar als je met 3 verdedigers speelt, dan speelt hij veel meer aan de linkerkant als dat je centraal met 2 verdedigers speelt. Dus dit is dan geen risico dat hij dan te veel op zijn linkerbeen uitkomt? Of... Dit speelt hij heel veel. Heeft hij gespeeld bij Ajax. In het jaar met Sanchez nog? Ja, en ook bij Juventus heeft hij dat gespeeld. Is hij nog nerveus voor deze wedstrijd? Want hij nam na dat EK nam hij de hoon van de natie ongeveer op zijn schouders. Hè? Terecht of onterecht. En nu komt hij toch terug in dat elftal. Is dat een puntje van... Nou, ga je dan het gesprek aan met hem? Nee, ik heb vertrouwen in hem. En ik heb ook op mijn persconferenties gezegd dat ik niet naar het verleden kijk. Zoveel tijd hebben we niet. Dus we moeten naar het heden kijken, naar de toekomst. Doelen stellen. We willen het WK halen. Ja, tot slot, dat middenveld waar het woensdag veel over gegaan is. Hè, staat dat weer hetzelfde? En wat moeten die beter gaan doen? Wat ze beter moeten doen is zorgvuldigheid. En op het juiste moment uitzakken of diep gaan. Maar dat middenveld heeft wel een doelpunt opgeleverd, hè? Ja, doordat Wijnaldum eroverheen ging, voorgaf Klaas hem erin schoot. Ja. Maar het is ook niet allemaal slecht, maar ik neem te gaan dat je meer verwacht van het middenveld. Nou, in ieder geval meer zorgvuldigheid. En daarom doe ik altijd paas- en trapoefeningen. Ja, dat hebben we gehoord van de week. Maar vuldigheid, creativiteit. Ja, maar ik kan die spelers niet beter maken. Want ik heb ze 1-2 dagen en dan gaan ze weer. Wij lenen ze van de club. De clubtrainer moet dat doen. Maar het is inderdaad zo dat de moeilijkheidsgraad dat Noorwegen ons oplegde was erg hoog. Veel succes vanavond. Dankjewel. Dat was Jeroen Stekelenburg in gesprek met Louis van Gaal. Gert-Jan Verbeek, je reactie? Ja, het is wel zo dat je Van Gaal toch af en toe zichzelf hoort tegenspreken. Hè, want hij heeft het na de wedstrijd het er wel over hè, dat de beide backs niet goed aan elkaar keken. Dat Timber af en toe veel te diep was op het moment dat Daley Blind ook weg was. En nou komt hij daarop terug. Hè, dat het maar 3 kansen waren van Noorwegen. Maar er gaat er wel 1 in en 1 binnenkant paal. Dus we zijn wel door het oog van de naald gekropen. En daarin mogen we Van Gaal af en toe best wel eens wat moeilijker maken. Hè. Het is natuurlijk niet onze almachtige, hè, al denk hij dat misschien zelf wel. Heb je echt wel goed geluisterd naar Van Gaal? Ja, dat zal ik straks wel weer te horen krijgen. Ja, ja precies. Zeg even over Malasia, die debuteert. Terecht dat hij nu in Oranje staat, waar hij bijvoorbeeld ook voor AK had kunnen kiezen? Nou ja, hij is, ik denk dat Van Gaal daar ook wel weer duidelijk in is. Dat hij gesproken heeft met spelers, die geven hun voorkeur aan. En zeker als AK in de nationale competitie vaak speelt in plaats van linksback, dat hij daar minder vertrouwen in heeft. En zeker in het 4-3-3 van Nederland, hè, want in het buitenland is het vaak 4-4-2. Dan is het ook weer anders. Waar sta jij in de discussie van het systeem nu? Nou ja, ik vind heel verstandig dat ze inderdaad terug zijn gegaan naar de roots. Wat voor de meeste spelers op dit moment toch het makkelijkste is als ze voor het vertegenwoordigde Nederlands elftal uitkomen. Dat is toch het dichtst bij jezelf blijven, 4-3, met een hele korte voorbereidingstijd. Ja. Hij heeft goed geluisterd naar de spelers, dat is belangrijk. Want je kunt wel wat willen als trainer, maar als de spelers er niet achter staan, dan wordt het lastig je praatje te verkopen. En dan heeft hij hier het heel handig gedaan. En daarin is Malaysia wel een hele normale keuze, op het moment dat je hem selecteert al achter Deli Blind. En die is er dan niet, dan dat je een malaasje opstelt. Ja. Zeg, Van Dijk krijgt rust. Is het dan dat je als buitenstaander denkt, nou ja, zeker een eitje met Montenegro? Nou ja, dat zou je kunnen denken. Voetbaltrainers doen dat wel vaak ook bij bijvoorbeeld bekerwedstrijden. En dan komen ze op de koffie. Dit is gewoon, denk ik, heel logisch. En ik denk dat het ook besproken is met zijn club. Ik denk dat Liverpool, terug, ja, dat Liverpool daar ook wel een stem in heeft gehad. En dat ze gewoon met elkaar hebben overlegd. En ja, je kunt dit kun je gewoon niet verwachten van Dijk, dat hij meteen 3 wedstrijden op dit niveau achter elkaar kan spelen. En met het oog op de belangrijke wedstrijd Turkije. Want er komt wel eens een hele belangrijke wedstrijd worden. Even ervan uitgaan dat we vanavond winnen. Maar zo niet, hebben we puntverlies, dan moeten we sowieso dinsdag winnen. Dan is al Turkije dan toch wel een hele cruciale wedstrijd. Ja, goed. De ligt als linkercentrale verdediger. Maar ja, hij had al eerder aangegeven dat hij daar niet kan spelen, dus... Ja, maar die uitleg vind ik ook wel heel, heel helder, hoor. Want als je inderdaad met 3 verdedigers achterin speelt, kom je wat meer aan de linkerkant uit voor de lichtzijnen. En word je wat meer met je linkerbeen gedwongen in de opbouw te verzorgen. En als je met 2 centrumverdedigers bent, dan heb je daarin en creëren voor jezelf ook wat meer ruimte en tijd om toch wat om je linkerbeen heen te lopen. Ja, of je voelt je wat zekerder. En dat is ook de reden waarom hij gekozen heeft. Want de Vrij is een zekerheidje op dit moment op rechts. En hij heeft al weinig zekerheidjes, omdat hij maar weinig voorbereidingstijd had. Dus kies je daarvoor, dat lijkt me wel heel logisch. Verbaas je erover dat Dumfries eigenlijk niet opgesteld werd in de eerste wedstrijd? Ja, behalve dan, wat was het, de laatste 2 minuten? Nou, het mooie van Vergaal vind ik de duidelijkheid. Die geeft een aantal criteria waarom die spelers selecteert en waarom niet. En waarom spelers wel spelen en niet spelen. Ja, en voor Dumfries was het gewoon zo dat hij natuurlijk op hele korte termijn eigenlijk getransfereerd is vlak voor de interlandperiode. Waarin hij weinig tot geen wedstrijden heeft gespeeld in de voorbereiding. Ja, en hij heeft wel een natuurlijke conditie. Maar wedstrijdconditie is altijd nog weer wat anders. Hè. Dus hij heeft het even afgewacht. Hij heeft gewoon een week nu met hem gewerkt. Hij heeft gezien hoe hij op training is. Hij heeft zijn invalbeurt gezien. En heeft gezegd van oké, dit is beter voor het elftal. En je moet altijd keuze maken die het beste zijn voor het elftal. Zeg, als we die systemen bespreken, vergeten we altijd 1. Dat is dan de keeper. Wat vind je van Bijlo, die gedebuteerd heeft? Is hij op dit moment ook de keeper voor Oranje aan het worden? Ja, dat denk ik wel. Het is zeker een jongen voor de toekomst. En als je kijkt naar de oud-gedienden, dat is wel verrassend dat Stekelenburg er de brui aan gaf. Want anders had hij gekiept, ga ik vanuit. Maar die stopte. Ja, dat geeft dan voor jonge jongens een kans. En Bijlo heeft natuurlijk een opmerkelijke carrière, waarin hij als een komeet tevoorschijn kwam bij Feyenoord. Altijd wel te boek stond als een groot talent. Maar ook wel vaak geblesseerd, zeker het afgelopen 2 jaar. Wat maakt dat hij zo goed past in Oranje? Het feit dat hij een Nederlandse opleiding heeft gehad. En dat gaat altijd uit van een meevoetballende keeper. Het meedenken van de keeper. Het sturen, het coachen. Snel die bal uittrappen. Ja, en daarnaast een gewoon heel veel keeperstalent. Hij heerst in de 5 en zelfs daarbuiten. En is goed op lijn in 1-1. Dus ja, dan heb je al een redelijke allround complete keeper. Goed, om 9:15 gaat de wedstrijd beginnen. We praten zo verder. Live your life with arms wide open. tries are outside the line. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate. Natasha Bedingfield en Unwritten. Over een kleine 6 minuten begint Nederland-Montenegro in Eindhoven. We doen natuurlijk integraal verslag van deze wedstrijd met onze commentatoren Jeroen Elsof en Arno Vermeulen. Maar we praten eerst nog even met Gert-Jan Verbeek, die met ons meekijkt in de studio. Gert-Jan, wat voor tegenstand verwacht jij van Montenegro? Ah, dat heeft Van Gaal eigenlijk ook al alle gras van mijn voeten weggemaaid. Ze zullen zwaar verdedigend. Ja, ze gaan heel compact spelen. Ze zullen het proberen te vertragen. En ze zullen met spaarzame uitvallen proberen deels wel de pijn te doen. Ja. Ze hebben 1,5 spits misschien. En voor de rest spelen ze alleen maar verdedigend. En zullen het compact houden. En weten dat Oranje daar moeite mee heeft. Dus ja, als ze het weten te vertragen, het spel, het baltempo eruit weten te halen, dan maken ze een kans. En ze schijnen productief te zijn uit corners en vrije trappen. Naar de standaard situaties ook dan met name, waar Nederland moet opletten. Ja, dat zijn gevaarlijke wapens. Hè, want daar moeten ze het dan ook van hebben. Hè. Met name stilstaande situaties die kunnen ingestudeerd zijn, of die zullen ingestudeerd zijn. En daar hebben ze inderdaad laten zien in de voorgaande kwalificatieduels dat ze daar makkelijk uit scoren. Ja, zegt die Gakpo, vorige week deed hij het hartstikke goed in hetzelfde stadion in Eindhoven. Die staat nu weer lekker links voorin. Wat verwacht je van hem? Nou, het is wel lekker dat je in een vertrouwde omgeving speelt. Ja, hè? Dat geeft wel, toch wel wat extra vertrouwen. En de Gakpo die we kennen van PSV de laatste weken, die hebben we eigenlijk afgelopen keer niet gezien. Afgelopen zaterdag. Dinsdag. Dinsdag. Ja. Ja, en hopen dat hij hier zijn draai vindt en het Nederlands elftal op vroege voorsprong brengt. Hè? Want dan zit je in een zetel. Ja, wat vind je van de keuze van Gaal om Frenkie de Jong, zeg maar, de punten achter, maar daarin, hè? Ja, ik vind dat heel logisch. Frenkie is een jongen die bij de bal voetbalt. Die wil graag van achteruit het spel aansturen. En hij is daar creatief genoeg voor. Weet zelfs heel, heel risicovol soms een man uit te spelen op het middenveld. Waardoor je een overtal creëert naar de voorwaartse toe. Dus daar is zijn beste positie. Vooral als hij als twee secondanten heeft. Die Klaassen en Wijnaldum. Dat zijn de lopers. Dus ja, dat is prima dat hij erachter speelt. Ja, zeg, en dan Van Gaal is gecharmeerd van Klaas, hè? Ja, maar ik kan me wel voorstellen. Die jongen haalt altijd zijn niveau. En het is niet altijd een 8 of een 9, maar het is ook nooit een 3 of een 4. Hij staat zo vaak op de goede plek. Dat is bij Ajax natuurlijk al daar heeft hij een neusje voor. Hè. Dus en je hebt daarin, als je ziet hoe je voetbalt met Niels Elftal, met een Depay die toch vaak naar de bal op zoek is, heb je ook iemand nodig die dan in de punt van aanval opduikt. Nou ja, daar heeft Klaas laten zien dat hij daar echt een neusje voor heeft. Ja. Zeg, over Depay gesproken, zie je al de hand van Van Gaal, de manier waarop hij Depay aanstuurt, die eerste wedstrijd? Nee, Valentijn Driessen, die gaf al eens een column aan dat eigenlijk maar één trainer aan het voetballen krijgt. Dat is Ronald Koeman. Maar ja, die is niet meer de bondscoach. Het was natuurlijk wel boven wat hij liet zien afgelopen week. Dus ik hoop dat hij vandaag wat beter uit de verf komt. Ja, maar dat is een beetje voor eigen kans gaan. Dat is toch wel iets... Ja, maar dat is ook wel in het spel van Depay opgesloten. Hè. Zulke spelers moet je ook hebben die doelgericht zijn. En op het moment dat zijn acties niet lukken en hij blijft het maar proberen, wordt hij daarom veroordeeld. En als de acties rendement hebben, ja, dan wordt hij de hemel in geprezen. Zo gaat het vaak. Ja. Maar hij laat bij Abbas Loder zien dat hij wel in vorm is. Dus ik hoop dat hij die vorm die vanavond wel laat zien. Ja, goed, langzaam komen de stadiongeluiden eronder. We gaan naar Eindhoven, naar onze verslaggevers Arno Vermeulen en Jeroen Elshoff. Waar het eigenlijk best genieten is van het publiek in Eindhoven, in het stadion van PSV. We hebben zojuist de volksliederen achter de rug. En we zagen vooral de ogen gesloten. Zo nu en dan bij Tyrell Malacia, de debutant aan de kant van het Nederlands elftal op de linksbackpositie. De 22-jarige Feyenoorder voor hem sowieso. Straks met het haasje terug de bus in. Een avond om nooit meer te vergeten. Tenzij het natuurlijk misgaat tegen Montenegro. De nummer 67 van de FIFA-wereldranglijst. Doet het goed, die ploeg in deze pool. Verrassend. Want vorig jaar ging Montenegro bijvoorbeeld nog onderuit tegen Luxemburg. We gaan het zo direct zien. Doelpunten zijn gewenst, maar in eerste instantie natuurlijk 3 punten na de zege van Noorwegen. Eerder vanavond in Letland. Deze groep is en zal voorlopig wel spannend blijven. Hierna nog Nederland-Turkije. Maar eerst maar eens deze opdracht voor Louis van Gaal. Die thuis als bondscoach maar weinig verloor. Maar 1 keer ooit tegen Portugal. Lang, lang geleden. Nu in Eindhoven ligt de bal op de middenstip voor Montenegro. Dat gaat aftrappen. We zien de concentratie achterin bij Stefan de Vrij. Met een blauw oog spelend opgelopen in de wedstrijd tegen Noorwegen. Cody Gakpo in zijn eigen Eindhoven begint hij als linksbuiten. En het wachten is op het signaal van Jesus Gil Manzano uit Spanje. Die kijkt naar de zijkant. Wacht op dat moment dat op zijn oor het seintje gegeven wordt dat de reclames wereldwijd ook in andere landen geweest zijn. En dat we exact om 20:45 aan deze wedstrijd kunnen beginnen. En dat is nu gebeurd. Jesus Manzano, die in Nederland gewoon Jezus Appelboom trouwens zou heten. Maar het is meteen wel aan de linkerkant de eerste aanval van Montenegro. Waarvan ik vooral van de flank eigenlijk wel wat verwacht in de spits. Ja, daar staat op papier niet al te veel vermogen, maar je weet het niet. Vezovic is de rechter verdediger. Het is een inworp voor Montenegro, oftewel de Zwarte Berg. We spelen voor het eerst tegen dit land. We kunnen ze langzamerhand afvinken. Er zijn weinig landen waar Nederland nooit tegen heeft gespeeld. Maar Montenegro is zo'n land. Voorzet met de linkerkant wordt ingespeeld. En dan wordt hij daardoor Dumfries uiteindelijk weggekopt. Klaassen houdt zijn tegenstander af. En valt daarbij. En de scheidsrechter vindt dat een vrije trap. Dat is prima. Het was een duel met Mugosha. En die vrije trap is intussen genomen. Nederland aan de bal via Stefan de Vrij. Ja, door de lucht op Letten geblazen. Dumfries won hier het duel. Geen Ake dus aan die linkerkant. Maar Malacia, daarmee lever je wel wat lengte in. En natuurlijk ook geen Van Dijk. Waar die van Montenegro heel gevaarlijk zijn bij standaard situaties en bij hoekschoppen door de lucht. Dus het inspelen van De Ligt is net even aan de harde kant. Memphis levert de bal in, maar er wordt doorgejaagd. Gakpo is ook degene die de bal uiteindelijk kwijtraakte. En het rondspelen achterin door Montenegro. Tenminste, dat proberen ze in Nederland niet direct met z'n allen druk aan het zetten. Maar de ploeg van Van Gaal krijgt de bal wel cadeau van Montenegro. Onderschepping van Frenkie de Jong. En de bal even voor het eerst in bezit van Malacia. Matthijs de Ligt krijgt de bal van Malacia. Die echt ook kleiner lijkt nu hij al een tijdje zijn haar wat korter heeft. Dat kan je toch verbloemen blijkbaar. Met nu de bal naar de rechterkant bij Nederland bij Stefan de Vrij. De Vrij die geroemd is door Louis van Gaal. Ook op grond van de wedstrijd tegen Noorwegen. Dat bleek een tikkeltje overdreven. Hij speelde zeker niet slecht. Maar als je Van Gaal moest geloven, dan was het een 9 zo ongeveer de vrij. Dat was nu ook weer niet het geval. Met nu De Ligt die een lange bal geeft, dat heeft helemaal geen zin. Die komt recht in de handen van die doelman Mateja Zarkic. Die eigenlijk verrassend in de basis staat. Dat geldt voor meer spelers. Het gaat te ver om te zeggen dat deze coach Radulovic spelers echt helemaal spaart voor de wedstrijd tegen Letland. Maar het zou wel een beetje kunnen. Misschien heeft hij berekend dat Letland 3 punten sowieso heel belangrijk is om in deze pool te blijven hangen. Want ze doen gewoon mee. En houdt hij er rekening mee dat Nederland echt te sterk is. Maar 4 spelers wisselen naar Turkije. Wat toch een prima uitslag was uit 2-2. Is er op zijn minst opvallend. Oranje aan de bal op de helft van Montenegro. We zien wel die lange spits. Gewoon door de lucht aangespeeld zal worden door Montenegro als kapstok. Terwijl er nu een overtreding wordt gemaakt door Skirkic op Memphis. Die tegen de Noren al heel vaak in gesprek kwam met de scheidsrechter. Omdat hij ook daar heel vaak werd aangepakt en wel wat vaker een vrije trap wilde. Nou, dit was zeker een vrije trap. Vol op de voet wordt hij gestaan. Memphis die de vrije trap kort neemt op Frenkie de Jong. Frenkie de Jong terug naar Memphis. De twee van Barcelona na elkaar. En dan gaat het naar links. Naar Cody Gakpo op bekend terrein. Dus waar hij zo vaak mooie goals maakt. Naar Memphis. Memphis. Steekpaasje. Dat had een beter lot verdiend. De controle van Davy Klaassen niet goed. De actie van Memphis wel. Die laat zich even zakken. En krijgt daar toch behoorlijk wat tijd. Ja, de finesse bij Klaassen ontbreekt. Het applaus is er voor Memphis. Maar hij had er beter wat moois mee kunnen doen. Ja, misschien dat hij dacht dat hij nog met Messi speelde. Maar het was voor Klaas iets te lastig deze bal. Maar hij stond er wel weer. En maakte de hele belangrijke goal afgelopen week tegen die Noren. Dus vandaar dat hij ook natuurlijk geprolongeerd is deze Klaassen. Bovendien, Nederland heeft niet al te veel scorend vermogen. Soms in het elftal. Zeker aan de flanken natuurlijk niet. Depay wel, Wijnaldum. Maar dat is eigenlijk wel de enige. En daar kan Klaassen een bijdrage aan leveren. De bal gaat over de zijlijn. Nederland mag gaan gooien via Malasia. Het is een goed verhaal. Deze speler die toch al snel als een talent werd ontdekt. Dan moet je die laatste stap nog naar Oranje maken. Dat kan hij nu doen. Hij is een echte linksback. Dat geldt natuurlijk niet voor Daley Blind. En hij heeft wat concurrenten die er niet zijn. Zoals Wijndal van AZ. Die al een paar maanden eigenlijk. Nou, een maand minimaal sukkelt van het begin van het seizoen. Met die blessure. En Ake, dat heeft Van Gaal uitgelegd. Die kan daar wel spelen. Maar is toch meer een centrale verdediger. Is ook niet zo snel als Malasia. En die zit voorlopig dus op de bank. Het is Montenegro dat aanvalt door het centrum. Daar is een valpartij niet veel aan de hand. Dat betekent dat Nederland kan profiteren via De Ligt. En De Ligt gaat terug naar Bijlo. Ja, dat is wel een hele interessante positie, hè, die linksbackpositie. Want dat hebben we veel spelers gezien aan die kant. Van Aanholt, Wijndal, die dus geblesseerd is. Nu Malasia. En als je het gewoon een paar wedstrijden daar op die positie in Nederland goed doet, kan je zomaar wel eens richting een wereldkampioenschap gaan spelen. Als Nederland zich daar in ieder geval voor plaatst. Want dat is het doel natuurlijk in deze hele kwalificatiegroep. Met een paas op Dumfries die nu te hard is. En dus levert Oranje de bal in. Berghuis was het die niet goed paaste. Die krijgt dus een tweede kans. Zoals Van Gaal dat zo openlijk zei op de persconferentie. Omdat hij niet tevreden was. Ook niet in de wisselwerking met Timber. In die wedstrijd tegen de Noren. De Jong, Frenkie de Jong jaagt op. Maar de lange bal volgt toch. Dan gaan ze lopen, die van Montenegro. Dan moet De Ligt oppassen. Maar die moet daar toch zijn betere herkennen en toegeven in dat duel. Maar Montenegro komt er niet doorheen. Het is toch opvallend hoe De Ligt zich daar laat aftroeven. De laatste keer dat we De Ligt zagen trouwens was op het Europees kampioenschap. Toen kreeg hij rood. Heeft wel het een en ander goed te maken, want dat was een duur foutje. Kostte Nederland zelfs uiteindelijk de uitschakeling. Ze zijn brutaal, die van Montenegro. Daar komen ze nu weer. En het is toch een eerste kans naar die goede actie van die linksback. Radunovic is de poging uiteindelijk van Osmajic. Dat zag er best aardig uit. We noteren toch gewoon de eerste kans na 6 minuten voor Montenegro. Het is een elftal dat we zijn nog even aan het zoeken, ook naar de posities. Het lijkt wel te staan zoals we verwachten. Maar als je bijvoorbeeld de nummer 8 neemt, Bozovic. Op papier één van de twee aanvallers, maar is toch echt bijna zelfs een verdedigende middenvelder. Weten we uit de ervaringen met dit elftal. Dus eigenlijk spelen ze met één spits. Alleen Mugosha, ook dat is relatief verrassend. Wel alle spelers met 38 interlands nu op zijn naam. Hij speelde bijvoorbeeld niet tegen de Turken. Terwijl Nederland nu balverlies heeft van via Memphis Depay. Maar je ziet dat ze aan de rechterkant. rechterkant zo twee controlerende spelers opgesteld hebben daar. Aan de linkerkant staat daar wel een aanvaller, Osmar Jic. Die speelt bij Cadiz in Spanje. Jonge speler, pas de tweede in het land. En die gaat proberen om het Dumfries lastig te maken. En dat doet hij op dit moment ook. Maar de Nederlander wint het duel. En dat betekent dat we in de aanval kunnen. En dat doet De Jong. De Jong naar Wijnaldum. Wijnaldum weer naar Stefan de Vrij. Het is niet het begin dat je echt zou wensen in zo'n wedstrijd. Het is wel misschien het begin dat je zou kunnen verwachten in zo'n wedstrijd. De Ligt opent met zijn linker op Malasia. Malasia terug naar De Ligt. Het is ook niet zo dat je als debutant altijd maar gelijk heel veel risico in je spel legt. Dat werkt dan helemaal vaak zo. Memphis nu wel ingespeeld. Daar sprak Van Gaal zo veel over. De kaats. Maar de zijkant naar Dumfries is goed. En Dumfries knokt zich langs zijn tegenstander. Maar gebruikt daarbij zijn elleboog. En dus moet hij terug. Gefloten voor een overtreding. Zijn tegenstander ligt met de handen voor het gezicht. Alsof de neus gebroken is door Dumfries. En Dumfries gaat een beetje het gesprek aan met de Spaanse assistent. Zo van zoveel was er toch niet aan de hand. Maar ik ben benieuwd of hij nu ook een kaart krijgt of niet. We zien die actie van Dumfries. Hij zet gewoon zijn arm ertussen. En dan wil zijn tegenstander eigenlijk kijken of hij daar nog iets aan kan doen. En is het net of hij een hap neemt uit de elleboog van Dumfries. Viel allemaal wel mee. Ik kan ook zeggen het was handig van die Osmajic. Maar de actie van Dumfries gaat dus niet door. Hij staat weer. En dus staat het 0-0 na 8 minuten. En mag Montenegro een vrije trap nemen. Zegt al veel, hè, dat hij Radunovic meteen om geel vraagt. Terwijl als je de beelden ziet er eigenlijk niets of nauwelijks iets aan de hand is. Het is inderdaad Dumfries die zijn arm er alleen inzet in het duel, maar zeker geen slaande beweging maakt. En die Osmajic die maakt inderdaad bijna voor je gevoel een bijtende beweging met zijn mond richting de elleboog. Maar theater kunnen we wel meer verwachten. Met nu De Vrij die niet terug kan naar zijn keeper. Dus dan speelt hij vooruit. Beter ook maar Dumfries. Bal niet over de zijlijn. Maar dan bij Naldum die het leven zuur wordt gemaakt. De bal over de zijlijn gaat. Maar Nederland wel mag gaan gooien via Dumfries. Ze zitten er vooralsnog bovenop. Je hebt twee enorme sterke centrale middenvelders. Met die Skesic en Lagartor. Allebei ruim 1 meter. 90 die nog eens voor die vier verdedigers staan. Dat maakt een blok van minimaal 6. En probeer daar maar eens doorheen te voetballen. De mevrouw vraagt of je iets wil drinken. Ik wil wel een koffie. Oh, één koffie hoor ik hier en een water. En een water als met Matthijs De Ligt aan de bal. En De Ligt paast de bal in naar Frenkie de Jong. Frenkie de Jong aan de linkerkant bouwt hij op. Geeft hij de bal aan Memphis mee. Dat is goed. Memphis kan naar Wijnaldum. Kan ook naar de rechterkant. Naar Berghuis die vrij staat. Dankjewel. En dan is het nog steeds Memphis. Schiet hij van afstand. Dat heeft niet al te veel zin. Terwijl er toch wel opties zijn. Memphis Depay, ook hij kwam niet uit de verf tegen de Noren. Wil wel heel graag. Maar hier vraag je je af, een beetje, waarom doe je dit? We zitten in de eerste 10 minuten. Probeer lekker aan het voetballen toe te komen. En waarom schiet je van zo'n enorme afstand de bal op de goal? Sterker nog, hij gaat ernaast. Als je ze ziet, de spelers van Montenegro, dan snap je ook die statistiek die jij eerder in de voorbeschouwing noemde. Dat ze de meeste duels in deze pool, geloof ik, winnen. Ja, dat is ook niet zo gek. Ze zijn fysiek gewoon krachtig, allemaal lang en gespierd. Je moet op een of andere manier toch zien dat je de bal zo snel rond laat gaan dat je uit de duels blijft. Maar dat doet Memphis hier bijvoorbeeld ook weer niet. Die krijgt ook weer een tik, gaat wel weer staan. Maar Montenegro heeft duidelijk gemaakt dat het hier niet is gekomen om lief en aardig te doen tegen Nederland. Nee, als het moet, delen ze nu dan gewoon een schop of een duw uit. Nu, Wijnaldum. En dan gebeurt er meestal iets. Maar Malasia, dat zou wat zijn. Maar dat is het niet. Hij heeft iets te veel tijd nodig om de bal goed klaar te leggen voor het schot met zijn linker. Dat wel volgt, maar uiteindelijk geblokt wordt. Was goed wat Nederland deed met Wijnaldum aan die rechterkant. En heel langzaam lijkt er iets van een ritme te komen in het aanvalsspel van het Nederlands elftal. Dat de bal heeft aan de rechterkant met Denzel Dumfries. Dumfries naar Berghuis. Berghuis, het is een stukje over de middenlijn. Een bal die bij niemand komt tussen Klaassen in. En ook voor Gakpo onbereikbaar. Dan gaan ze met grote passen ook vandoor. Dat is Vezovic. De rechtsback. Maar achterin via De Ligt is het al opgelost. Het probleempje. Dan zijn we terug bij Bijlo. Maar ze kwamen er wel even uit. Oranje probeert het tempo zelf ook hoog te houden. Met Frenkie de Jong. Die niet zo treuzelt als in de wedstrijd tegen de Noren. Klaassen die maar net aangespeeld wordt door Memphis. Ook weer iets te hard. Van Gaal wilde graag juist dat de passes wat secuurder zouden zijn. Maar dat gaat tot nu toe ook wel al een paar keer mis. Waar spelers toch niet heel lekker worden aangespeeld. En daardoor de aanval eigenlijk al snel doodbloedt. Met nu de centrale verdediger Savic. Eigenlijk is dat de bekendste voor ons althans in Nederland. Hij is natuurlijk al jaren steunpilaar bij Atletico Madrid. Heeft daar het verdedigen zo weer uitgevonden. In een team waar verdedigen helemaal al geen schande is. En hij blijft daar altijd makkelijk overeind. Nederland speelt de bal terug naar Justin Bijlo. Dat betekent dat we nu 12 minuten spelen en eigenlijk nog aan het aftasten zijn. En nog niet echt een kans hebben gezien voor Oranje. Het is 4-4-2 of 4-5-1 als Montenegro verdedigt. Nederland moet er dus doorheen zien te spelen met een opkomende De Vrij nu. Die tussen de linies Berghuis wil inspelen over 2 meter. Maar daar zit dan een Montenegrijns been tussen. Dat moet De Ligt naar die lange bal oplossen. Doet dat maar half, want de bal valt daarna goed voor Montenegro. Dat via de linkerkant eruit kan. Valt me niet tegen wat ze in de eerste 12 minuten laten zien als ze de bal hebben. Er zit een hoop drang naar voren in, toch? En ook wel een hoop loopvermogen. Bijvoorbeeld bij de rechtsback Vezovic, die nu de bal heeft. Die ontzettend hard kan lopen, dat hebben we al gezien. Die zal zo nu dan ook wel proberen om in de overlapping misschien Malaysia met 2-1 te verrassen. Maar voorlopig ziet het er via die rechterkant goed uit. Ook nu gaat het daar naartoe met Malaysia die ingrijpt met een tackle. Dat is genoeg als hij rugdekking krijgt van De Ligt om het eerste gevaar eruit te halen. Maar ze komen weer hoor, die van Montenegro. En ze komen toch best aardig. Nu kan Berghuis onderscheppen. Maar het eerste deel van de wedstrijd laat Montenegro zien, ja, dat ze verdedigen. Maar B, dat als ze de bal hebben, dat ze ook best met wat mensen eruit komen. Het is Oranje dat nu wel aan een aanval begint met natuurlijk weer Frenkie de Jong. Memphis net over de middenlijn. Laat hij zich terugzakken. Schiet hij de bal tegen de eerste, de beste tegenstander aan. Het is Tomasevic, man van Astana. Spelen in Rusland, sommigen in Roemenië, in Spanje. Keeper in Birmingham. En als je in eigen land speelt is dat geen pre in Montenegro. Want daar is de competitie natuurlijk van een ander kaliber. Azerbeidzjan komt trouwens ook nog voor. En Lazio. Dat is Marušić, de man aan de rechterkant. Die speelt dus eigenlijk zo ongeveer op het hoogste niveau. Spits trouwens in Zuid-Korea. Wat dat betreft is het een vreemdelingenlegio. Met De Vrij nu aan de bal. De Vrij naar Matthijs De Ligt. Is een 31ste interland voor Oranje. Goeie paas naar de linkerkant. Gakpo. Gakpo dreigt. Gaat naar zijn rechterbeen. Komt een tweede tegenstander tegen. Dat is Marušić. Ik zei het al, speelt wel aan de rechterkant, maar kan zelf ook rechtsback spelen. Dus dat hebben ze aardig dicht getimmerd. Reken maar dat daar voortdurend een dubbeling staat voor de aanval van Oranje. Gakpo zal echt vaak zien dat hij tegenover 2 tegenstanders komt te staan. En dan moet je snel van kant wisselen of proberen in ieder geval te combineren. Passeren is dan in het huidige voetbal bijna onmogelijk. Nu een slechte pas van Dumfries, zomaar in de voeten van Tomasevic. En dan tikt de tijd voorlopig even rustig weg. Maar komt Oranje nog niet echt op volle toeren in het eerste bijna kwartier. Interessant om met de schuin nog naar te kijken is ook de tussenstand bij Turkije. Dat op bezoek is bij Gibraltar. Vanwege doelsaldo dat doorslaggevend kan worden in deze groep. Nederland staat op plus 7. Turkije staat op plus 5. Nederland dat natuurlijk in Gibraltar met 7-0 wist te winnen. Is zien waar Turkije toe komt. Vanavond elders in Europa. Nederland heeft de bal met Malaysia die wat schijnbewegingen uitgooit. Maar hem dan teruggeeft aan Frenkie de Jong. Frenkie zoekt en vindt aan de andere kant van het veld Stefan de Vrij. Kwartier onderweg, 0-0. Nog geen kansen gezien voor het Nederlands elftal met Berghuis. Die achtervolgd wordt en kort achtervolgd wordt. En er toch doorheen komt met wat geluk Berghuis. Maar wat levert dat geluk op? Een goede voorzet. En Klaassen die weer eens de box in kwam stormen. Die er dan wel tegenaan loopt, maar er verder niets mee kan. Nederland zet de boel vast en zet druk. En die druk levert Berghuis nieuw balbezit op. Berghuis komt er binnen, maar paast de bal dan, ik denk, door de benen van de tegenstander. Alleen niet bij een Nederlander. Terwijl De Vrij nu voor de tweede keer ervoor zorgt dat Nederland kan blijven aanvallen. Net deed hij dat uitstekend door de bal meteen te onderscheppen. Door veel druk te zetten. Nu deed hij dat ook wel, maar loopt het minder goed af. Maar vooral hoe De Vrij daar met een goede agressie dacht dat het voor Mugushan kwam. Waardoor waardoor die aanval doorging, was opmerkelijk om te zien. Nederland nu vanaf de linkerkant. Memphis dreigt. Gaat hij buitenom, komt hij voorzet. En daar stond weer Klaassen, maar niet bereikt. Als je dit tempo vol zou kunnen houden, dan ga je ze wel moeilijk maken. Terwijl Malaysia nu moet sprinten. En dan is die tegenstander, het is weer die Adam Marušić, fysiek veel sterker. Gebruikt zijn schouder, waardoor Malaysia naar de grond gaat. Die is klein en licht. En dat betekent wel een vrije trap voor Oranje. Het is prima in dit geval. Het kan wel listig zijn als je in zo'n duel komt en echt fysiek het onderspit zou delven. Gakpo op zoek naar ruimte om te schieten. Lukt het niet. Komt er niet eens langs. Bal ingeleverd. Maar Montenegro is de bal nu heel snel kwijt. Het is een fase na een kwartier waarvan je denkt misschien valt er wat te halen. Met Memphis Klaassen vertrokken. Gakpo, Klaassen niet. En Wijnaldum ook niet. Als Klaassen niet raakt, valt de bal voor de voeten van Wijnaldum. Druk van Oranje neemt ontzettend toe. Hier komt Dumfries. 4-5 spelers van het Nederlands elftal voor het doel. Dumfries met een schijnbeweging. Nog een schijnbeweging. Weet hij zelf waar hij naartoe gaat. Hij wil naar de achterlijn, maar gaat dan toch weer terug. Ziet er altijd zo mooi uit. Hè? Als hij zo'n je schijnbeweging uitgooit. Waarvan je zelf eigenlijk denkt van weet hij wel wat hij wil. Maar uiteindelijk is Nederland nu wel de bal kwijt. En haalt dat het momentum er eigenlijk even uit. Waarvan je nu net het idee had van ja, Nederland heeft het te pakken. En Nederland kan het nu weer oppakken. Want het balbezit is voor Malasia die veel in balbezit komt. Nou ja, hij moet draaien waar hij, als hij met een linkerbeen zou durven om die bal gewoon voor te geven, het zichzelf veel lastiger, veel makkelijker zou kunnen maken. In dit geval althans. Dat deed hij niet, dus draaide hij en draaide hij. Maar hij kwam er wel. Het is een goede fase van het Nederlands elftal geweest. Dat zag er echt geraffineerd uit. Klaassen komt al een paar keer in goede positie binnen de 16 meter. Heeft nog niet echt het geluk aan zijn kont hangen, maar dat komt misschien nog wel. En Berghuis komt nu ook naar binnen, omdat dan Dumfries buitenom gaat. En dat heeft dat is goed gezien. En dan de kans voor Memphis. Oh. En een goede redding van die doelman die dat eigenlijk niet eens weet. In één keer neemt Memphis de bal op zijn pantoffel. Komt die bal richting Sarkic. En die laat hem via zijn handschoenen over de goal gaan. Maar dit is uitstekend gespeeld via De Vrij naar de zijkant. Dumfries die hem voorgeeft. En Memphis die gewoon, dat moet hij ook doen, in één keer uithaalt. Voor hetzelfde geld gaat die bal erin, omdat het zo snel gaat. Nederland had wel een hoekschop over, maar de 1-0, zou je kunnen denken, is in de buurt. Goede bal ook van De Vrij, die sterk begint in balbezit aan deze wedstrijd. Nu eens kijken of die andere centrale verdediger door de lucht bediend kan worden. De licht, dat lukt niet. Komt het nog wel tot een schot. De Vrij krijgt hem omhoog. De bal blijft daar hangen. Dan gaat iemand nou aan de grond. Klaassen. Rommel. Maar wie frommelt hem erin? Gakpo niet. Niemand niet. Waar? Schitterende scrimmage, zeg. Het enige wat ontbreekt zijn de zwart-wit beelden. Komt er nog een kans aan. Gakpo en de doelman. Heerlijk. Ja, dat is genieten. Het was nog mooier geweest als de bal op de lat, op de paal was gekomen. Of in het doel was gegaan. Dat lukt allemaal niet. Maar dit was een ouderwetse. Weet jij veel meer van dan ik natuurlijk. Want jij hebt veel meer voetbalhistorie in je, Arno. Je hebt vroeger in de Eredivisie die blubbervelden gezien. Dat denk je toch, hè, bij zo'n moment. Die bal blijft hangen, hakken, prakken. En uiteindelijk geen goal. Bal met een leren veter nog. Ja, nee, het is net even ook weer het geluk dat je moet hebben. Dat je die bal het laatste tikje kan geven. Nederland is er dichtbij. Goed, de licht ook die bij die afgeslagen aanval als die bal er weer in komt. Ook weer forse tegenstander kruipt. Waardoor Nederland nog een kans krijgt. Maar als je dit maar vol kan houden. Maar er wordt even niet gespeeld omdat er een blessure is. Dus een blessure bij Skejic, die nummer 19. En die liet zich vallen, maar dat zal ongetwijfeld wel iets gebeurd zijn. Midden in die melee van spelers. Dus er was even niet te zien wat er nou aan de hand was. Hij gaat de lucht in. Ja, wel een duwtje. Ja. We hebben een VAR, hè? Ja, nee, zeker. Maar ik denk eerlijk gezegd niet dat hij alsnog op de penaltystip gaat. Ik denk het ook niet. Nee, dat geloof ik niet. Skejic, daar was ook niet zo heel veel mee aan de hand. Maar die krabbelt ook weer overeind en speelt verder. Nederland, daar gaat diezelfde Skejic de fout in. Dat is een serieuze overtreding, zeg. Wat doe je daar dan mee? Was het Skejic niet? Nee. Het is geel, ja, wel Skejic. Nee, het is Savic, sorry. Het is Savic die die gele kaart krijgt. En die komt erin omdat hij die bal daar niet goed controleert. Met een gestrekt been op Gakpo. Omdat hij dat foutje wil herstellen, Savic. En dan, ja, dan neemt hij een been mee. Zeg dat je blij mag zijn dat hij er nog aan zit. Savic, maar het is natuurlijk een bikkel. Een bikkelharde verdediger, zoals we weten ook bij Atletico. Hij was trouwens ook de man die geblesseerd was. Geblesseerd, die een heel klein beetje last had. Maar wat hij nu zijn tegenstander aanricht, dat was Cody Gakpo, is vele malen ernstiger dan wat hem zelf overkwam. Maar hij staat weer en komt goed weg. Stefan Savic, dat hij hier alleen maar geel heeft na 20 minuten. Nederland de vrije trap. Vergeet die gele kaart. Ik wil een doelpunt zien. Ik denk dat hij komt, Jeroen. Ja, hier de vrije trap. Berghuis nog niet. Nog geen goal, maar Nederland dringt wel aan. Malasia speelt best goed in de eerste 20 minuten. En hier is hij opnieuw aan de bal. Goede voorzet ook nog. En Dumfries. Ja, het zou mooi zijn geweest, hè. Nu pas eigenlijk echt terug van het Europees kampioenschap. Waar we die kopballen van hem zagen. Nu bij de tweede paal. Maar Malasia komt ook veel in actie daar aan die kant. Omdat de bal nu eenmaal veel aan de linkerkant is. Doet hij goed, hoor. Goede voorzet. Dumfries vliegt voorbij de bal. Overigens zojuist toen het spel stil lag. Zagen we dat Wijnaldum maar van Gaal werd geroepen. Voor een boodschap aan Cody Gakpo. En dat leek erop dat Gakpo de opdracht kreeg toch meer de zijlijn aan te houden. En iets minder aan de binnenkant te spelen. Om het wat breder te houden. Het, zeg ik, het leek daarop. Want Gakpo knikt zo van ja, ik heb de boodschap begrepen. En Wijnaldum maakte vooral zo die beweging van je moet verder weg blijven. Dat kwam dus allemaal uit de mond van Gaal die dat doorgaf. Even rust pakken ze. bij Montenegro. We zijn halverwege de eerste helft die best aardig is, maar nog geen doelpunten kent. Nederland wel wat kansjes gehad, maar het staat dus 0-0. Nederland vooral opportunistischer dan tegen de Nooren, waar het vaak heel lang duurde. Nu worden die ballen er af en toe gewoon ingepompt. En daarom zien we ook die gekke situaties. En dat is zeker niet ongevaarlijk. Malasia moet daar de lucht in en wint zijn kopduel tegen zijn directe tegenstander, die Marušić. Nederland neemt over, kan die bal nog net worden weggespeeld naar voren door Gakpo. Maar daar staat dan niemand. Keeper uit zijn goal, schiet er weer net zo hard terug. Dan moet De Vrij de lucht in, die is langer. Die komt ook hoger dan Osmajic. Dan Berghuis weer, komt die bal weer terug. Skezic gaat zo heen en weer. Wie vindt rust? Meestal gebeurt het wel bij Frenkie de Jong. Die doet het ook. Die schuift hem gewoon even in de voeten van Matthijs de Ligt. En de Ligt doet dat naar Bijlo. En Bijlo gaat eens dus even op zoek naar een aanval. Speelt die bal naar Gakpo. Die wordt even weggeduwd. En dan via Savic, die de bal enorm hoog de lucht in speelt. In de buurt van de middenlijn. Landt die bal dan weer. Dan is het weer de Ligt. Het is een beetje rommelig nu. Dumfries. En Dumfries dan weer naar Bijlo. Kopt hem in de handen van de keeper. Even een wat mindere fase naar dat aanvallende geweld van Oranje, wat zomaar een 1-0 voorsprong had kunnen betekenen. Hij staat niet op het bord, maar ze zijn wel op de goede weg. Memphis draait open 10 meter over de middenlijn en vindt Klaassen tussen de linies. Is best veel ruimte voor een elftal dat zo compact verdedigt. Laten ze daar best wat liggen tot nu toe en Oranje vindt daar zo nu en dan zijn mensen. Frenkie de Jong heeft hem en zoekt daar natuurlijk ook, maar Paasje gaat nu terug naar Stefan de Vrij. Daar gaat hij weer. Durft altijd wel de dreiging naar voren in ieder geval te tonen met de bal aan zijn voet. Houdt nu in en gaat via Wijnaldum naar de Ligt. De Ligt naar Malasia. Daar is hij weer. Levert in bij Frenkie de Jong. Frenkie probeert van zijn directe tegenstander af te komen. Dat lukt hem door de bal te spelen op Dumfries. Dumfries met Berghuis. Dumfries gaat buitenom. Maar Berghuis levert te makkelijk in. Ja, dit zijn acties die Berghuis natuurlijk moet maken, maar vooral niet mag verliezen. Nou is het misschien iets minder pijnlijk tegen Montenegro, maar gebeurt dit tegen de Nooren. Dat zagen we daar toch ook een paar keer. Dan had je altijd maar Haaland die dan ineens weg was. Maar dit zijn nu juist de momenten dat Berghuis zijn tegenstander toch gewoon minder van kwaliteit voorbij moet komen. Klaassen ontsnapt aan misschien wel een kaart. Moet oppassen, is een van de twee spelers in de basis bij het Nederlands elftal die op scherp staat. Wijnaldum is de ander. En Berghuis staat nog even na te denken over wat hij heeft aangericht. Want Montenegro krijgt nu dat waar ze goed in zijn, namelijk een vrije trap. Ja, ik vond het wel verstandig wat Klaassen deed. Die gele kaart valt denk ik ook wel mee. Het was niet zo zwaar wat hij deed, maar hij wist donders goed dat hij daarmee de counter eruit haalde. Dus was het ook wel nuttig wat hij deed. Komt die vrije trap bij de tweede paal, nog een halve omhaal. En dan rolt die bal over de achterlijn omdat de Ligt een blok zet en de aanvaller er niet bij kon. Ja, eigenlijk geef je precies een reden waarom je ook geel zou kunnen geven. Ja, nee, snap ik wel. Maar dat deed hij weer, nee, maar dat deed hij net weer iets te slim voor. Slim. Dit noem je gewoon een professionele overtreding. Ja, maar wel oppassen. Vanaf nu. Nee, oké. Okay, maar Nederland was nog niet helemaal uit de problemen toen hij dat deed. En ik vond het te slim met Malasia nu. En na Klaassen. Klaassen duikt daar weer op. Maar als je daar met Savic te maken hebt, dan kom je echt niet aan die bal. Die maakt de Molenwiek-beweging, maakt zichzelf nog breder. Laat de bal over zich heen gaan in de handen van Sarkic. Het is de tweede in het land, pas van die keeper dus van Birmingham City. Is eigenlijk eigendom van Wolverhampton Wanderers. Die hebben hem uitgeleend aan Birmingham. En die keeper die is jonger dan de normaal gesproken eerste keeper die nu op de bank zit. Het is aan de rechterkant Montenegro. Maar Malasia, eerste instantie goed verdedigd. Tweede instantie niet. Moet Nederland oppassen. Vooral geen penalty veroorzaken. Nee, het is een snoepduik van Marušić. Maar gelukkig zegt Jesus Manzano meteen van niets aan de hand. Terwijl de trainer daar aan de zijkant Radulovic natuurlijk veel theater maakt van Montenegro. Om aan te geven dat het wel een pingel is. Maar de scheidsrechter trekt zich er niets van aan. Die herkende wel dat deze speler wel er echt op zoek naar was. Ja, vond je ja? Ja, ik wil wel even terugzien straks. Die zag hem voeten en dacht van pik in, het is winter. Maar dat ging niet door terwijl Nederland nu een vrije trap krijgt. Wijnaldum, overtreding op Wijnaldum gemaakt. En dan gaat de scheidsrechter naar de zijkant om die Radulovic even toe te spreken dat hij zich moet beheersen. Ik denk niet dat het helpt, want hij is nog geen seconde daar rustig geweest. Is echt niks aan de hand. Het is een uitermate vrijwillige duik van Adam Marušić. En het is allemaal heel licht. Maar de scheidsrechter heeft het gewoon keurig gezien. Maar Radulovic die zag dat heel anders. Maar van hem mag je ook niet verwachten dat hij enige reden tot objectiviteit heeft als trainer. Weet je waar hij begonnen is als trainer? Ja, want dat vertelde jij voor de wedstrijd allemaal. Ja, dan snap je misschien de reacties ook een beetje. Hij is assistent geweest van Zeljko Petrovic aan het begin van zijn carrière in Portugal. Nou, dat kennen we dan wel, hè, die emoties die op dit soort momenten loskomen. Bal is in het bezit van het Nederlands elftal. Toch al 27 minuten bijna onderweg. 0-0. Op zoek naar een goal. Er is een fase geweest waar Nederland er heel dichtbij was. Nu geen vrije trap gegeven aan Memphis die onderuit gaat. Een beetje geklaagd, maar ik denk dat Spaanse scheidsrechter ook nu denkt van laat maar even lopen, want anders blijf ik bezig met al die duels. Dus Memphis nu opnieuw aangespeeld. Krijgt de bal niet tot bij Wijnaldum. Frenkie de Jong pikt op. Malasia. En helemaal aan de zijkant, zoals de opdracht was, Gakpo. Gakpo terug naar Malasia. Laat hem glippen. Had buitenom gekund anders. Gaat terug naar Matthijs de Ligt. Het gaat richting het half uur. Het staat in Eindhoven tussen Nederland en Montenegro. 0-0. Memphis die nog even aan het praten was met Dumfries. Ik weet niet waar het over ging, maar nu Wijnaldum. Wijnaldum kan naar Dumfries. Dumfries dan met Berghuis. Berghuis gaat naar de flank toe, helemaal tegen de zijlijn aan. Dumfries. Normaal zou je het andersom verwachten. Memphis dan nu. Memphis weer naar Berghuis. Berghuis dan een voorzet. En die is goed naar Klaassen. Klaassen en uitstand op de rand van de 16. Goed gezien door Berghuis dat Klaassen daar vrij stond. Maar dan schiet hij hem over het doel. Zo moet je het eigenlijk inderdaad af en toe eens uitspelen als Berghuis zijnde. Om de speler die in schietpositie staat te vinden. Nou, beter kan dat niet. Het schot gaat over de goal. Niet goed genoeg geraakt door Klaassen. Binnenkant voet. Maar het is echt wel degelijk een serieuze kans als je daar beter mee omgaat. De linkerkant lag wat meer open, maar het moest allemaal wel snel. Zo is Klaassen de man die tot nu toe eigenlijk de beste kansen voor Oranje heeft gekregen. Maar die niet heeft kunnen omzetten in een doelpunt. Wat normaal gesproken toch echt wel een kwaliteit van hem is. Diezelfde Klaassen die nu een luchtduel moet aangaan. Maar uiteindelijk gaat die bal eroverheen. En is die terug bij Justin Bijlo. Kan Nederland weer aan een nieuwe aanval beginnen. Eigenlijk precies wat ik eerder wilde aangeven. Dat zo'n Klaassen helemaal vrij staat op zo'n plek. Dat laat toch wel zien dat zo nu en dan Montenegro last heeft met het gesloten houden van die verdediging ten opzichte van het middenveld. Want daar ligt voortdurend wel ruimte. Daar duikt Frenkie de Jong nu weer in. Daar is Berghuis weer. Dumfries komt buitenom. Berghuis binnendoor. Berghuis zelf geschoten. En dan Memphis en de doelman. En weer geen goal. Zelfde moment. Weer zo'n situatie waarvan je zegt, die bal had er misschien ook in kunnen vallen met wat geluk. Maar die keeper, die overigens ook nieuw is, is er net op tijd uit om Memphis af te stoppen. Memphis heel actief. En Berghuis na een wat moeizaam begin, beter nu in deze fase, probeert het. Bal blijft hangen. Dan Memphis met een halve slijding. Het is te lastig om die bal erin te krijgen. En Dumfries in de rebound niet. Weer een kans. Maar nu wel 30 minuten bijna onderweg en nog altijd 0-0. Toch geen reden tot paniek, want het kan niet zo zijn dat het 0-0 blijft als Nederland dit soort kansen krijgt, blijft creëren. En je hebt helemaal gelijk, de Nooren hadden die verdediging toch wel wat beter dicht zitten dan dit Montenegro. En Nederland krijgt daardoor gewoon meer kansen. Nu dan wel een countermogelijkheid, maar die wordt eruit gehaald. Wel door de Vrij met hulp nu van Dumfries naar Bijlo. Bijlo geeft hem dan weer mee aan Stefan de Vrij. Memphis komt de bal halen, maar hij gaat eerst naar Berghuis. En Berghuis ziet dan even de mogelijkheid niet en veel wit om zich heen. Is het niet raar dat hij kiest voor Justin Bijlo. En die gooit hem dan weer uit. Zorgt ervoor dat Frenkie de Jong aan de aanval voor Oranje kan beginnen. Om een paar minuten zie je toch wel een moment dat Nederland heel dicht bij een doelpunt is. Het is een kwestie van het laatste zetje. En als die bal erin ligt, dan zou het daarna ook wel eens wat makkelijker kunnen worden. Want ook deze tegenstander heeft helemaal niets aan een nederlaag. Bij een achterstand zullen ze toch wat meer de aanval ingaan. En komt er nog meer ruimte met Gakpo. Gakpo, Malasia, Gakpo. Gakpo, goed de 16 meter in. Beetje uit balans. Gooit hem richting penalty stip. Daar niemand van Oranje. Klaassen zet hem weer in. Berghuis, Dumfries gaat buitenom. En komt hij ook tot de voorzet? Nee, ik dacht dat hij het op tempo net zou redden. Maar er wordt ook goed verdedigd door Montenegro. Daar kun je niks van zeggen. Dat was Radunovic die de deur eigenlijk sloot. Dus probeert Nederland het weer opnieuw. Zijn we terug bij Stefan de Vrij. Vrij naar Dumfries ziet wel het verschil. Hè? Dus de combinatie Dumfries-Berghuis of Dumfries-Timber. Zit toch wel echt veel meer stoom naar voren in Dumfries. En dat maakt het leven voor Berghuis ook wat eenvoudiger. Omdat hij vaak in een overtal situatie terechtkomt. Nu is de bal aan de andere kant bij Gakpo. Gakpo ook binnendoor. Terug naar Memphis. Memphis heel actief toch hoor in zijn bewegen. En nu met een bal richting Dumfries die ver was doorgeschoven. Is wel weg in de defensie nu Dumfries waar Montenegro overneemt. En precies op die plek komt de bal terecht. Maar daar wordt de rugdekking verzorgd door Stefan de Vrij. Heel rustig en soeverein. Nederland achterin geeft eigenlijk na wat drang van Montenegro in de eerste minuten nu niets meer weg. En de volgende aanval gaat beginnen. Het zou prettig zijn. Het zou sowieso prettig zijn als hij valt. Maar het zou nog lekkerder zijn als hij valt. Nog in de eerste helft. En dat moet toch kunnen. Memphis weer een beetje naar de linkerkant uitgeweken. Om daar Gakpo wat meer te helpen. Kunnen ze met z'n tweeën wat proberen. Gakpo gooit nu de bal voor. Klaassen. Oh, op de lat zegt. Wat een goede kopbal. En dan nog Dumfries. Maar die komt er niet voorbij. Nu is het kwestie van vastpakken. Dumfries een half punt. En krijgt Montenegro een vrije trap net buiten de 16 meter. Maar daarvoor komt die bal dus uitstekend op het hoofd van Klaassen naar Gakpo. En die, ja, die kan er niet beter in koppen. Hij schampt hem in de dekking. En het is zelfs Savic volgens mij die hem daar inderdaad dekt. En dan zou de keeper er ook niets meer aan hebben kunnen doen. Maar hij gaat er net niet in. Klaassen komt er in ieder geval dichter en dichterbij. Maar je moet ook een beetje geluk hebben. Dat heeft Nederland nog niet gehad. Maar als je het nu niet hebt, dan zit het nog in het vat en verzuurt het vast niet. 32 minuten gespeeld. 0-0 Nederland intussen. De bal wel bij Bijlo. Maar niet uit. Een echte aanval van Montenegro. Dat begint te piepen en te kraken, heb ik het idee, die tegenstander. Ja, ik sprak nog met ken je ook wel Jordi Amali, die Turkije-kenner is. Die heeft die wedstrijd gezien tussen Turkije en Montenegro. En die zei Turkije was helemaal leeg, maar aan het einde Montenegro ook. Dus conditioneel zit het ook wel goed. Volgende kans, Memphis naar het blok van Berghuis een schot. Malasia, nou nu dan. Gakpo en de doelman. Ja, je moet wel door. Je wijst, maar ik weet even niet waar naartoe. Nu moest hij wel naar Klaassen, volgens mij. Ja, je moet wel doorgaan met dit voetbal. Dan komen er kansen, maar je moet ook een keer zo'n kans wel gaan afronden. Anders wordt het zo'n wedstrijd van de gemiste kansen. Die heb jij ook al gezien, volgens mij. Helemaal in het begin van deze kwalificatie. Thuis tegen Letland. Dat werd 2-0. Maar je ook het gevoel had dat je er toen veel meer had kunnen maken. Nu begint het toch ook zo langzamerhand kansen te regenen. Maak er gewoon één voor rust. Dat maakt het leven een stuk eenvoudiger straks in de tweede helft. En Montenegro is er echt klaar voor. Het stelt echt niet zoveel voor dit elftal. Malasia, nadat Gakpo de bal goed liet vallen op Klaassen. En dan Frenkie de Jong, 1 man gepasseerd. Waardoor je een meerderheid hebt. Maar gaat nog verder op avontuur. Frenkie de Jong en dan de bal richting Berghuis. Wordt van richting veranderd. Dat betekent wel een hoekschop voor Oranje via Osmar Yiğit, die speler van Cadiz. Die is al genomen, snel genomen. Nederland dan Berghuis. Berghuis gooi hem erin. Berghuis, maar die bal is niet goed geraakt. Daar staan alle spelers van Montenegro eigenlijk te wachten. Die bal moest daar achter vallen. Nu Malasia, even oppassen dat je geen fout maakt. Want dan komt er een counter in Nederland met heel veel mensen voor de bal. Frenkie de Jong zoekt dan de rechterkant. Memphis is nu daar weer. Zijn er twee Memphis op het veld. Nu naar Berghuis, weer terug naar Memphis. En dan door de benen gespeeld. Mooi gedaan. Wijnaldum. Maar nu terug naar Memphis kan. Bijna al twee mensen voor zich. En dan ziet hij het niet. Is hij het overzicht een beetje kwijt. Berghuis die het dan wel doet. En die paas wordt weer weggekopt. Gakpo vangt dan nog op. En ze moeten er toch tureluurs nu worden. Komt die bal weer bij Gakpo. Gakpo, gaat hij hem voor de goal geven? Nee, doet het laag. Ja, geeft hem wel aan Wijnaldum. Wijnaldum. En die wordt weer teruggedrongen. Oh, Nederland, wat heers je. Maar dat doelpunt, dat wil maar niet lukken. Ja. Doelpunten hebben we nodig. Dat is sowieso prettig in deze pool. Waar overigens Gibraltar tegen Turkije na 32 minuten nog 0-0 staat. Dat is voorlopig gunstig. Nederland op volle kracht vooruit weer met Wijnaldum. Wijnaldum naar Dumfries. Memphis, wat loopt hij veel? Wat is hij veel in beweging? En wat is hij vaak aanspeelbaar? Ook nu weer in combinatie met Berghuis. Allemaal één keer raken. Lukt dan niet om de bal bij de aanvoerder Wijnaldum te krijgen. Nederland zet gelijk druk in de hoek met Memphis. En dat zorgt ervoor dat Nederland de bal ook weer snel terugkrijgt. Eigenlijk gaat het allemaal prima. Eigenlijk gaat het precies zoals je wil tegen Montenegro. Op een paar dingetjes na. En die paar dingetjes, dat zijn de doelpunten. Want het staat nog wel gewoon 0-0. En hij moet er wel ergens een keer in met Wijnaldum. In de 36e minuut inmiddels naar Berghuis. Berghuis, Memphis is wel aan het lopen. Berghuis er nu niet langs. Verliest hij weer een keer een duel. Waar het in de laatste 10 minuten juist eigenlijk altijd wel goed ging. En dan komt Montenegro voor het eerst sinds tijden weer via die rechtsback Vezovic over de rechterkant dus. Vezovic nu op de helft van Nederland. Gakpo probeert het wel. Dan nog Maruzic. Goed gedaan. Malasia. En dan kan Gakpo verder. Want dan zijn er twee backs zeg maar even weg. Klaassen en Frenkie de Jong. Maar intussen is de verdediging wel weer op orde bij Montenegro. Frenkie de Jong speelt ook, vind ik, toch beter dan tegen de Noren nog. Hij is nadrukkelijker in die wedstrijd. Schudt wat mensen af. Die komen nu wel terug. Dus het is intussen wel zo dat er weer 10 mensen rondom de 16 meter staan. Met Gakpo. Gakpo, Memphis. Memphis in de 16 meter. Gakpo terug had gekund. Memphis, oh! Rijdt daar weg. En een penalty. Hij draait daar gewoon heel onverwachts de andere kant op. En dan komt er een overtreding. Een gele kaart. En dan is het een penalty. Geel voor Lagartor. De nummer 2 volgens mij. Dus jij dacht dan Savic? Ja, ik weet het niet. Ze protesteren zo, maar ik denk, ik zie daar komt de penalty check. Zien we ook op de monitor. Ja. Maar het is wel een penalty hoor. Even kijken nog. Memphis houdt de eerste tegenstander goed af. Draait hij weg en dan wordt hij met twee handen vastgepakt en tegen de grond gedrukt door Lagator. Lijkt me een hele makkelijke penalty check. Ja, hier gaat een VAR natuurlijk nooit iets mee doen. En voorkomen terecht. Het is een penalty. Memphis achter de bal. Het is de 37e minuut. Nederland verdient het doelpunt. Memphis verdient een doelpunt. Nederland heeft aangedrongen. Nederland heeft de lat geraakt. En dit kan enorm helpen. Je had eigenlijk al het idee, misschien met zoveel acties in de 16 meter, dat je via een penalty de wedstrijd zou moeten openbreken. Doelman is Mateja Sarkic. Memphis Depay, hij achter de bal. Staat daar, wacht rustig. Niet de grote aanloop. Keeper springt links en rechts, wat we vaak zien. De ogen staan geconcentreerd van Memphis. Het duurt lang voordat het fluitsignaal van Manzano komt. Die komt nu. Spelers moeten buiten de 16 blijven, zegt hij ook nog. Memphis, en die schiet hem keihard geweldig in de goal. Een penalty kan je bijna niet beter nemen. De doelman naar de rechterkant. Memphis schiet hem aan de linkerkant erin. Oranje op 1-0. Het is natuurlijk uitermate verdiend. Je kunt alleen zeggen, het heeft te lang geduurd. Dit streepje staat en er moeten nog een paar streepjes bij. Zijn 29e in het Nederlands elftal. En het is voor Memphis een beloning voor de eerste 37 minuten in deze wedstrijd. Waarin hij gewoon goed en misschien wel beter dan goed speelt. Nadat er toch wat opmerkingen waren in de persconferentie richting Van Gaal. Of Memphis misschien alleen maar onder Koeman aan het voetballen kwam. Nou, vanavond komt hij heel erg aan het voetballen toe. En ook gewoon aan een doelpunt nu. Oké, het is een penalty, maar die moet je er ook maar in rammen. Dat hebben we toch op het afgelopen Europees kampioenschap ook gezien. Dat het vaak genoeg ook mis kan gaan vanaf 11 meter. 1-0 in de 37e minuut. En eens zien wat voor invloed dit heeft op de wedstrijd. Of dit Montenegro eigenlijk al gelijk breekt. Nou, dat hoeft niet, want Turkije kwam op een 2-0 voorsprong. En dat werd uiteindelijk in de tweede helft met een compleet leeg gespeeld. Turkije nog goed voor Montenegro, maar nu dus zijn derde goal in 5 wedstrijden. Memphis Depay, en hij gaat dus rustig door daar in de punt van de aanval. Benieuwd wat dit met de wedstrijd doet. Ik denk in eerste instantie nog niet echt. Dat gaan we dan zo direct wel merken. Het is de 8e goal in het kalenderjaar 2021 voor Memphis. Maar nu moet Nederland wel die vrije trap verdedigen die door de lucht valt. En dat lukt via Matthijs de Ligt. Misschien dat Nederland kan counteren bij Nalder, die geweldig eromheen gooit. Maar nu moet hij wel pasen, want als je even langer wacht dan zijn ze weer terug. Dat gebeurt ook, dan kan je beter even balbezit houden. De echte counter zat er niet in. Ja, Memphis is op 8 goals. Om aan te geven dat het heel veel is. De beste Nederlandse speler ooit in 1 jaar in doelpunten was Patrick Kluivert in het jaar 2000 met 12 goals. Maar we zitten pas in september, dus Memphis krijgt nog een aantal kansen. Memphis nu, paasje door het centrum. Gakpo laat hem vallen daar bijna op Wijnaldum. Lukt net niet, maar het was vernuftig gedaan. Terwijl nu de bal wordt uitverdedigd. En dan Dumfries tegen zijn tegenstander aanloopt. De vrijer door de bal kan oppakken. En Frenkie de Jong weer aan. Dumfries geeft, die hem terugpaast naar de vrije. Alles lukt. Ik kan me voorstellen dat de spelers van Montenegro een beetje het gevoel hebben dat ze af en toe van het kastje naar de muur en weer naar het kastje worden gestuurd. En waarom zou je van een kastje naar een muur lopen? Dat heb ik eigenlijk nooit begrepen. Daar ga ik nog even over nadenken. Ik denk ook niet dat ik het begrijp. Tenzij er op het kastje iets ligt wat naar de muur moet. De Vrij speelt hem breed naar de Ligt. De Ligt. Ja, als je gewoon kijkt naar het verloop van deze eerste helft, Arno, dan moet je gewoon niet moeilijk doen. Dan moet je eigenlijk gewoon 3 of 4 of misschien wel 5. Ben ik nou te optimistisch gaan maken vanavond. Nogmaals, dat doelsaldo is echt razend belangrijk en kan een doorslaggevende factor spelen in deze pool. En dit is gewoon een tegenstander die je met ruime cijfers, denk ik, opzij moet zetten. En dan moet je gewoon doorgaan. En die kansen zijn er echt. Klaassen jaagt en heeft de bal te pakken. Memphis breed op Gakpo. Gakpo even niet gezien de laatste minuten. Nu langs zijn tegenstander. Binnendoor. Weer naar Memphis. Memphis wordt zijn avond door. Wordt het Memphis. Memphis! Oh, over de kruising geschoten. Ja, hij is lekker in vorm in deze wedstrijd. Heeft er zin in. Creëert kansen. Is aanspeelbaar. Werkt hard. Heeft een doelpunt gemaakt. En nu dicht bij zijn tweede. In de 41ste minuut. Maar die bal gaat een metertje. Half metertje over de kruising. Half metertje maak ik ervan. En dus blijft hij staan op 29. Maar het gaat denk ik niet heel lang duren voordat hij nummer 30 in oranje ook te pakken heeft. Trekt dus eigenlijk gewoon zijn vorm van Barcelona door. Waar hij uit de startblokken schoot met zijn spel, met zijn goal. Iedereen uitermate enthousiast over die aankoop. Waar toch best misschien ook wel wat twijfels over waren in Barcelona. Memphis Depay, is die nou de man die Barcelona moet verder helpen? Zeker na het vertrek nu van Lionel Messi. Maar zijn begin daar was goed. Zijn interland tegen de Noren minder. En hier groeit hij inderdaad in die eerste helft. Werd hij beter en beter nu. Montenegro paast, maar wil eigenlijk het liefst te snel gaan rusten. Die bal helemaal terug naar die doelman. Dat is ook raar. Die komt nu vers een goal uit. Hij heeft er alle moeite mee. Schiet vervolgens ook die bal gewoon over de zijlijn. Nederland gaan gooien. Dat had ook nog wel slechter kunnen aflopen daar. Krijgt die bal nou bijna tegen zijn arm buiten de 16. Maakt zijn borst wat groter om die bal daar nog mee aan te nemen. Maar Teja Sarkic, een jongen die in dit doel dus vrij onervaren is, hier uiteindelijk goed wegkwam. Nederland met Dumfries. Dumfries naar Stefan de Vrij. De sfeer in Eindhoven zit er heerlijk in. Veel mensen in het stadion. En denk even terug nog aan vandaag Zandvoort aan de Formule 1. Waar ook 70.000 mensen waren. Nu dit stadion met ofwel voetbalfans. Wat is het toch fijn dat dit in ieder geval allemaal kan. En laten we hopen dat die lijn doorgetrokken kan worden. Nu met Berghuis aan de bal. Berghuis gaat die in 1-2 aan. Berghuis maakt ruimte. Had te kunnen schieten. Speelt er naar Gakpo. Die zal ook naar binnen gaan. Schieten. Gakpo, nee, heeft de bal onder zich. Maar Lazia, en die krijgt er niet meer voor de goal. Waardoor we wel nog een hoekschop hebben. Er wordt soms misschien nog wel iets te veel getreuzeld. Af en toe zou je denken van, schiet maar. Ja, aan de andere kant kan je ook zeggen, het is een prachtige aanval. Ja. Maar ik vind de paas van Berghuis uitstekend. Gakpo, je lijkt te zien dat hij even denkt van ja, moet ik nu schieten of niet? Ik moet een beetje denken aan AZ. Hè. Altijd Idrissi en dan kwam Wijndal buitenom. Daar lijkt het een beetje op met die overlapping. En dan is het dat die tackle zo goed is. Overigens wel geblesseerd daardoor nu even. Vezovic, die rechtsback. Anders komt hij hard voor en kan iemand erin lopen. En dan zeggen we met z'n allen, dan is het niet treuzelen, maar dan is het fantastisch gedaan. Maar je, iedere keer als Gakpo aan de bal komt, omdat je weet dat hij het kan. We zagen het tegen Groningen. Wacht je iedere keer op die actie binnendoor. En dan zo'n ram in de verre hoek. Gaat hij nog proberen vanavond. Nu eerst deze hoekschop in de 44ste minuut. Met De Ligt en De Vrij uiteraard mee. En de kans in het zijnet geschoten door De Vrij. Het ging dus over de grond bij de eerste paal. Maar naast geschoten door Stefan De Vrij. Blijft staan op 3 doelpunten in het Nederlands elftal. Maar ja, hij moet ook zijn kansen pakken, hè, met toch een positie die heel interessant is. Die rechter centrale positie. En ik moet eerlijk gezegd nog zien dat als Van Dijk terug is, dat, want dat was toch de laatste jaren een automatisme, dat De Ligt daar zomaar terugkomt. Ja, Nederland heeft 3 uitstekende rechter centrale verdedigers. Waarvan er dan 1 aan die linkerkant moet en ook wel kan spelen. Maar hij is gecharmeerd van De Vrij. De Vrij maakt het waar. Het zou voorkomen onterecht zijn. Gaat hij ook zeker niet doen om De Vrij nu uit het Nederlands elftal te halen. Dan maar weer afwachten hoe dat in oktober is. En Van Dijk zal toch normaal gesproken ook wel terugkomen. Maar je weet het allemaal niet. Van Gaals wegen zijn tot nu toe ook over het algemeen uitermate logisch geweest. Maar in het verleden waren ze ook wel eens een klein beetje ondoorgrondelijk. Nederland dat mag gaan gooien via Dumfries. Maar moet even wachten. Want er worden veters gestrikt bij Wijnaldum. Dat betekent dat Dumfries nu zijn tijd neemt en teruggaat naar diezelfde Stefan de Vrij. Die natuurlijk in Italië al heel lang heel erg goed speelt. In Nels elftal nog wel eens een tandje minder was soms dan in Italië. Ook omdat hij natuurlijk op de bank vaak moest zitten. Wat hem natuurlijk niet heel prettig was. Nu geeft hij de bal aan de rechterkant. Berghuis meteen doorbewegen. Berghuis, Memphis. Berghuis moet eigenlijk naar links. Naar Gakpo. Weet hij wel. Kan hij ook prima. Kies toch voor het tussenstation. Malasia. Gakpo dreigt diep te gaan. En dan toch in de voeten. Dan met een aardige beweging wil hij daar weg bij zijn tegenstander. Dat lukt niet. Dat is Marušić. Die wordt daarna naar de grond gebracht door Malasia. Komt er een vrije trap. Zitten we in de extra tijd van de eerste helft. Berghuis heeft zich hersteld van dat zwakke begin in de wedstrijd. In het eerste kwart van het duel leed hij het vaakst balverlies, 6 keer. Ook die acties die toen niet slaagden. En nu zie je toch dat hij tempo omhoog heeft gegooid. En wat je ook ziet is dat die boodschap, het op tijd inspelen en het zoeken naar Memphis, is overgekomen van Van Gaal, besproken op die persconferentie. Daar zat irritatie. Er werd gekeken naar Memphis die het zo lastig had tegen de Noren. Maar Van Gaal zei het heeft ook met het inspelen en aanspelen op het juiste moment te maken. En nu zie je toch dat dat in deze wedstrijd beter gaat. Allemaal positieve punten. 1 minder puntje is toch dat Nederland er maar 1 heeft gemaakt. Dat is vooralsnog weinig. Maar straks in de tweede helft, als Montenegro misschien wel moe wordt,

Check dhbplus.nl. Waar je ook naartoe gaat, het licht staat op groen voor het openbaar vervoer. Als iedereen rekening met elkaar houdt, kunnen we allemaal verantwoord reizen naar school, familie, werk of een dagje uit. Het OV is oké. Het openbaar vervoer van Nederland. Met pure wilskracht en blote handen maak jij van ieder project een groot succes. Ook dit jaar zijn we weer naar jou op zoek. Ben jij de allerbeste klusser van Nederland? Bewijs jezelf dan en laat zien dat jij iedere andere handige Harry er met twee vingers in je neus uitklust. Geef je op via debesteklussenvannederland.nl en win de gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. 14 The Musical, een brutale ode aan Johan Cruijff. De wereldpremière is op 25 september in het nieuwe Avanstheater in Leusden bij Amersfoort. Als je hier niet bij bent, ben je te vroeg. Of te laat. Boek nu alvast je ticket op 14themusical.nl. Welkom terug bij Langs de Lijn. Het is rust bij Nederland, Montenegro. En Oranje leidt met 1-0 dankzij een penalty van Memphis Depay. Met ons meegekeken heeft in de studio Gert-Jan Verbeek. Laat je lichten schijnen over de eerste helft. Ja, ik moet zeggen dat ik niet helemaal eens ben met Arno, die heel positief is over het Nederlands elftal. En misschien dat het wel iets beter is als tegen de Nooren. Maar dit is ook een mindere tegenstander. Maar een van de weinige keren dat Depay eindelijk een keer in de 16 was, kregen we ook een penalty. Ik geloof dat het de eerste en de enige keer was. Het loopt heel stroef over links. Malasia weet totaal niet wat hij moet doen met de vrijheid die hij heeft. Hè? Want ja, hij loopt er maar te treuzelen aan de bal. Gakpo die loopt linksbuiten te spelen. Moet afstrakker aan de zijlijn staan. En je merkt dat dat ongewoon is. Dat het niet goed en prettig voelt. Op rechts is er continu een spraakverwarring tussen Dumfries en Berghuis. Wijnaldum die heel vaak met de rug naar de goal toe staat. Die de oplossing niet weet te vinden. En ook Frenkie de Jong die de bal helemaal komt halen bij de licht van de voet af. Ja, en daar staan al genoeg vrije mensen. Hè, in plaats van dat je zelf inschakelt in het middenveld en dan pas de paas gaat bestrijden. Dus ja, dan krijg je van dat hele langdradige voetbal waarin de Montenegrijnen nog steeds de boel aardig op orde kunnen houden. En vanuit de verdedigde stellingen proberen gevaar te worden. En ja, dat hebben we wel veel beter als tegen Noorden. We hebben het goed onder controle, maar dat heeft ook te maken met de kwaliteit van Montenegro. Hè, die dat gewoon niet bij machten is als Noorwegen om dan in de omschakeling gevaarlijk te worden. Ja, met die Haaland natuurlijk, waar iedereen op gespitst was ook. Moest scherp zijn, achterin blijven. Maar ja, deze muur zou je toch wel moeten kunnen slechten, zou je denken. Ja, maar niet op deze manier. Hè. Je hebt eigenlijk iedereen staat met de rug naar de goal op het moment dat ze aangespeeld worden. Hè. Dus ook de middenvelders. Depay is continu zoeken. Het middenveld in, is wel veel in de bal, heel bedrijvig. Maar er zit heel weinig diepgang, zowel op de buitenkanten. Hè, want daar loopt het niet echt tussen Malasia en Gakpo. En ook niet tussen Dumfries en Berghuis. Hm. Ja, dan heb je middenvelders die voor de diepgang moeten zorgen. Nou, Wijnaldum is daarin veel te statisch. Speelt ook alleen maar in de bal. En Klaas eigenlijk ook. Hè. Ja. Dus de 1-2 keer dat Klaas wel gebruik maakt van de diepte, is hij ook meteen gevaarlijk. Dan komt een bal op de lat. En die had ook een beter lot verdiend. Maar afijn, we staan voor en dat is belangrijk. Ja, Turkije heeft een penalty gemist trouwens in de 4e minuut. Daar staat het nog steeds 0-0 tegen Gibraltar, notabene. Maar goed, dus op zich is dat nog gunstig. Hoe gaat Van Gaal nu verder in de tweede helft? Wat heeft hij op de bank? Wat denk je? Wat gaat hij doen? Nou ja, hij heeft wel genoeg op de bank. Maar de vraag is of je daar zoveel beter voor wordt. Hè? Dus ja, je zou kijken naar de voorhoede. Ja, dan heeft hij al aangegeven dat hij moeite heeft om met vleugelspitsen. Hè? Dus hij doet het nu met Gakpo. Ja, dat vind ik heel ongelukkig daar als linksbuiten. Die speelt het liefst linksbinnen en dan met zijn schot in de verre hoek. Ja, met Malen krijg je ook een jongen die ballen alleen maar in de voet wil hebben en dan een actie kan maken. Ja, de vraag is of je dat in deze wedstrijd nodig hebt. Ja, dus het is erg stil rond Wout Weghorst, valt me op. Ja, maar dat begrijp ik wel, dat hij in deze wedstrijd niet van het begin af aan meedoet. Het zou kunnen dat je straks nog hem gaat brengen. Maar Wout is ook meer voor het Nederlands elftal erbij, volgens mij, als breekijzer. Ja, en zolang je met 1-0 voor staat, is dat natuurlijk niet nodig. Hè? Ik verwacht niet dat Montenegro nog straks de loopgave gaat verlaten om te kijken. Hè? Want dat heb je tegen Turkije ook gezien. 2-0 stond er in Turkije zelfs voor met de rust. Ja, die kwamen toch 2-1, bleven ze in de wedstrijd. En vlak voor tijd 2-2. En dus de 1-0 blijft een gevaarlijke stand. rond. Ja. Maar voor een breekijzer is het nog wat te vroeg. Ja, zo Frenkie de Jong ook dan meer. Ja, hoor mij nou, met de punten achter, maar toch ook met de punten voor moeten spelen. Nou ja, niet met de punten voor, maar kijk, ze hebben 1,5 spits. En eigenlijk moet hij achter die spits of achter die 1,5 spits moet hij de bal zien te krijgen. En niet de ballen gaan halen. Ik bedoel, dat kan de Vrij en dat kunnen de lichten, die kunnen dat zelf wel af. Hè. Maar ik zei al, het is heel onnatuurlijk over de linkerkant. Hij zakt dan linksuit. Dan heb je, nog even, want we hebben het over Klaassen gehad. Hè. Die staat steeds wel op de goede plek, maar heeft wel veel kansen gemist, hè? Ja, die kopbal vind ik geen gemiste kans, hoor. Want hij maakte een hele goede loopactie, de eerste paal. En die bal komt precies op zijn pannetje. En ik zou haast zeggen binnenkant paal dat die bal... Dat was prachtig. En voor de rest vind ik wel dat hij inderdaad te weinig diepgang heeft in zijn spel. Maar dat heeft ook te maken met dat breivoetbal wat Nederland zelf al heeft. Hè. Dan is het ook. Hè, dan moet op de buitenkant ook even lopen, hè, zodat jij je loopactie kan maken. Maar ik zeg op de buitenkant loopt het niet, zowel rechts niet als links niet. Wat verwacht jij nu als de spelers zo dadelijk het veld opkomen? Komen de omzettingen? Hij heeft ervoor gekozen om inderdaad tegen de vorige wedstrijd wel in te grijpen. Tegen de Nooren heeft hij Berghuis geslachtofferd. Ik verwacht ook nog wel dat hij 1, misschien wel 2 wissels toepast in de rust. Maar Berghuis is weer flats. Gakpo komt er niet uit. Malaysia is eigenlijk... Ja, je speelt eigenlijk met 10 man. Malaysia die vult die positie natuurlijk totaal anders in als Blind. Maar weet gewoon geen raad met de vrijheid die hij heeft in balbezit. Ja. Ja, en balverlies hebben we niet veel. I'm heading here Leuk nummer. Tim Knol en Wandering Heart. Even twee opmerkelijke ruststanden. Israël-Oostenrijk 3-1. En er was één goal van de PSV-spits Zahavi voor Israël. En Oekraïne-Frankrijk. En Oekraïne leidt met 1-0. Spelers staan inmiddels weer op het veld. Arno, Gert-Jan vond jou een beetje te optimistisch, te positief de eerste helft. Eens? Nou, niet met Gert-Jan in ieder geval. Want die vond ik wel heel erg kritisch over het Nederlands elftal. Ik ben er niet mee eens. Nee, een aantal dingen niet. Ik zou niet weten waarom je als bondscoach bij een ruststand 1-0... een bal op de lat, 65% balbezit... waarom je dan in hemelsnaam spelers van het veld zou halen. Ik zou dat in ieder geval als coach echt absoluut niet doen. Nederlands elftal begon zeker stroef, maar werd beter en beter in die eerste helft. En het is allemaal niet zo makkelijk op dit niveau. Dat zien we weer aan de grote concurrenten, de Turken, die maar niet los kunnen komen. Je zegt het net zelf, Frankrijk, wat allemaal ingewikkeld is op dit niveau. Ook tegen landen als Montenegro, al staan die veel lager op zo'n ranking. Daar wals je niet zomaar even overheen. En dat kon je ook zien in de eerste helft, maar ik vond het zeker niet zo slecht. Ik vind dat Nederland dik verdiend voorstaat. En dat had eigenlijk in de eerste helft al meer moeten en meer kunnen zijn. Als ze dit gewoon doortrekken, wat we in de eerste helft zagen, dan gaan ze hier makkelijk met 2-3-0 winnen. Dat is een prima uitslag. Maar dan moeten ze wel beter gaan spelen dan in het eerste kwartier. Dat klopt ook. Oranje aan de bal. Achterin wordt de bal heen en weer geschoven. Dat moeten we niet te veel zien. Het is De Vrij die hem heeft. De Vrij speelt hem naar De Ligt. En die komt nu op de helft van Montenegro. Savic, de man die geel kreeg en toch de grootste naam in deze ploeg, is er niet meer bij Montenegro. De centrale verdediger is gewisseld. En dat zou het leven voor Nederland makkelijker kunnen maken in aanvallend opzicht. Want hij was toch de beste daarachterin. Simic is gekomen van een iets ander kaliber. 34, ook lang. 1,90 meter. Ook redelijk ervaren, maar zeker niet van het niveau. Stefan Savic. En eens zien of Nederland daar wat meer gebruik van kan maken. Zo zijn de topspelers wel weg bij Montenegro. De eerste was er al niet, Jovetic. En de ander is er nu dus ook niet meer. Die zit in de kleedkamer waar Van Gaal ook is geweest. Natuurlijk met zijn elftal. En overigens toen Van Gaal net naar buiten liep, draaide hij zich om naar de tribune. Op zoek naar, ik denk toch, Truus. Die al een paar dagen niet heeft gezien. En die hier toch ook zal zijn als vrouw van de bondscoach. En volgens mij zag ik ook een blik van herkenning en een contactmoment daar tussen Louis van Gaal en zijn vrouw. De ingooi gaat naar Montenegro. Aan de rechterkant genomen. Malasia moet verdedigen, blijft naar de bal kijken en heeft hem uiteindelijk ook te pakken. Malasia gaat er nu met de bal vandoor, paast goed in. Naar het midden van het veld waar het lastig is om los te komen. Sterker nog, Wijnaldum daar balverlies leidt. Dat is totaal onnodig, waardoor er een kans komt. Wijnaldum. En dat schot komt dan in de handen van Bijlo. Maar dat was de slordig van de captain. Het is het schot trouwens van Osmajic. Ik moet eerlijk zeggen, als er iemand ook in de eerste helft wat anoniem speelde, dat je het idee hebt dat hij er niet heel erg lekker in zat, was het deze Wijnaldum. Los even van dit balverlies, dat mag hem echt niet overkomen. Schot komt dan niet hard in het midden van de goal. Dus voor Bijlo zeker niet ingewikkeld. Maar dat had beter gekund. Terwijl Berghuis nu in zijn eigen schijnbeweging trapt. En de bal vervolgens over de zijlijn tikt. Ja, dat zijn absoluut onnodige en suffe momenten even van Oranje. Begin van die tweede helft. Terwijl Memphis stoort en zegt tegen Gakpo: meedoen jongen, kom ook je aandeel leveren. Dan gaan we ze nu even het leven moeilijk maken. Waarbij De Ligt nu moet optreden. En dat uitstekend doet in eerste en in tweede instantie. Er hoort een botsing waar De Ligt zelf ook geblesseerd raakt. En zijn tegenstander. Beide gaan naar de grond. Het wordt sowieso een inworp. En De Ligt heeft al eens ooit zijn schouder natuurlijk problemen gehad. Maar dit lijkt me meer dat hij op de borst even geraakt is. Deed het wel zelf. Wilde daar twee keer handelend optreden. En zijn tegenstander heeft denk ik iets meer last dan hij. Marušić. Hier staat hij op. Eerste keer, tweede keer. En dan wil hij als eerste bij de bal komen. Prima eigenlijk qua instelling. En dan een botsing waarvan je toch niet denkt dat dit tot enorme blessures gaat leiden. En de spelers zo wel weer op zullen staan. Het gaat natuurlijk allemaal wel met een enorme snelheid tegenwoordig. Maar het lijkt me inderdaad dat het meevalt. De Ligt is er weer bij. Tegenstander staat ook weer op. Het wordt een ingooi. Dan gaat het spel weer verder in het begin van die tweede helft. Oranje op 1-0. Nou, als Turkije op 0-0 blijft staan, zou zelfs bij deze eindstand en afgelopen reden tot enorme opgewektheid zijn. Terwijl trouwens Virgil van Dijk zich wel even warm loopt. Voor de zekerheid, maar De Ligt staat alweer binnen de lijn. En net als een tegenstander trouwens die dus ook geblesseerd raakte heel even, Vezovic. Maar Montenegro probeert eigenlijk net als in de eerste minuten van de eerste helft wel in aanvallend opzicht iets uit te richten. Nederland krijgt daardoor wel ruimte en daar komt Wijnaldum. Wijnaldum op Berghuis moet tempo houden in deze aanval. Dumfries komt buitenom. Maar daar is Berghuis nu zelf ook. Berghuis wat nu ja, de bal eruit halen met hulp van Dumfries. Dumfries moet hem teruggeven aan Berghuis. Wie is er voor het doel? Niemand. Bezetting daar is er niet. Dus moet er rondgespeeld worden rond het 16 meter gebied. Berghuis heeft de bal helemaal teruggebracht naar de licht. Even rustig in een ritme komen. Hetzelfde ritme waarin Nederland zat. Zo vlak voor rust. Hier is Wijnaldum op de achterlijn. Wijnaldum voorzet over Klaassen heen. Gakpo ook niet. Komt er dan nog een schot? Ja, een goed schot van Berghuis. Maar in die hoek ligt ook de doelman. Sarkic van Montenegro. Dat zo direct voor de tweede keer gaat wisselen. Vuksevic gaat erin komen. Marco Vuksevic. Zij gaan dus wel door met het wijzigen van de opstelling. Dat wordt de tweede wissel bij Montenegro. Terwijl we nog een keer kijken naar dat schot van Berghuis. Niet goed genoeg in de hoek. En dus klemvast die doelman van Montenegro. Dat nu de aanval weer zoekt via de rechterkant. En toch aan dat het te maken heeft met die blessure. Want anders dan doe je dat meteen in de pauze. Ga je niet na 5 minuten in de tweede helft een tweede wissel toepassen. Dus ik denk toch dat het er een andere reden is. Maar hij komt er wel zo in. Nu de voorzet van Montenegro. Moet Wijnaldum voor zijn man komen. Doet hij ook overtreding trouwens. Ja, gezien door Jesus Manzano. Die dan ook meteen de wissel van Montenegro toelaat. Dan is het Vezovic. Die rechtsback die daar vertrekt. En Vuksevic. Er zijn er twee van. Dit is Marco Vuksevic. Komt dan in het veld. En zal de positie misschien gaan innemen. Ja, dat lijkt me wel. Kruipt daar inderdaad op die positie van rechtsback. Dus dat zal echt te maken hebben met fitheid, met een blessure. Anders kan ik het niet verklaren. Oranje aan de bal, Frenkie de Jong bouwt en zorgt dat Nederland in balbezit is op de helft van Montenegro. Berghuis zoekt Memphis en vindt hij ook. Memphis draait weg, maar wordt wel ver van het doel afgehouden aan die rechterkant. Hulp geboden door Wijnaldum. Goede paas op Dumfries. Komt er de Gijsbeen ertussen en dus wordt het een hoekschop voor Oranje in de 52e minuut. Het is zakentempo dus hoog te houden. Dat wat in de eerste helft zo prima lukt. De bal bezit aan die rechterkant voor Memphis die hem heeft neergelegd in de hoek. Heeft gewacht tot de Ligt mee is gekomen. Ook de Vrij staat daar. Daar bij de eerste paal is het een volley. Die bal bij vangen kan de Ligt nog omhoog. Laat de doelman hem los en heeft hij hem daarna te pakken. Dan moeten de Vrij en de Ligt eigenlijk terug sprinten nu. Maar de doelman doet rustig aan met de bal terugbrengen in het spel. Ja, eerst de Vrij, weer met de voet. We zagen hem in de eerste helft ook uit zo'n hoekschop in het zijnet trappen. Nu weer met de voet. Die hoekschoppen, ik weet niet of het de bedoeling is, keer op keer, komen niet al te hoog voor het doel. Maar wel wat lager bij die eerste paal of daar voorbij. Maar ik denk toch dat de trap niet iedere keer goed genoeg is. Nu de trap van Bijlo, die is dat wel aan de korte kant. Dan uiteindelijk komt dus niet bij Berghuis terecht. Het is het doorjagen van Frenkie de Jong. En zo heeft Memphis hem te pakken, maar vooruit weinig mogelijkheden. Dus moet het naar rechts. Naar Berghuis. Berghuis terug naar Memphis. Memphis daagt uit en danst er dan voorbij. Maar dat betekent nog niet dat het echt tot openingen leidt. Hij is daar alleen. Moet dan weer terug. Dat zie je wel veel bij Nederland. Ook bij de rechterflank als Berghuis daar staat. Het is wel vaak wat voorspelbaar. Of hij geeft hem met zijn linkerbeen voor de goal. Of hij moet wachten echt op Dumfries. Maar als tegenstander kun je er wel een beetje op instellen. Dan nog met Dumfries komt hij er nog wel eens voorbij. Dit is beter. Recht in de voeten van Memphis. Memphis dan naar Berghuis. En dan komt Dumfries buitenom. Schiet hij. En dat doet hij niet onaardig. Wordt door de keeper nog aangeraakt door Mateja Sarkic. Een goede poging door het naar binnen komen van Steven Berghuis. Dan die gouden linker. Die bal die draait daar. En het is zo gevaarlijk dat die keeper niet anders kan dan gestrekt die hoek in te duiken. Hij was er misschien naast gegaan. En neemt het risico niet. En geeft dus daarmee een corner aan het Nederlands elftal. Het zou ook lekker zijn. We hebben al een penalty. Als hij een keer uit een hoekschop gewoon in de goal zou gaan. 5 corners al voor Oranje. 0 voor Montenegro. En daar komt de volgende. Maar die gaat naar niemand toe. Ik vond het wel de beste eigenlijk tot nu toe. Maar bij de tweede paal niemand die daarop rekent. De Jong, Frenkie de Jong, vangt op. Geeft hem aan de Vrij die op de terugweg was. Maar nu toch als halter wordt gebruikt. Terwijl hij zelf zijn eindstation als centrale verdediger nog niet had bereikt. Daar gaat hij nu wel naartoe. Hij heeft hem teruggegeven aan Frenkie de Jong. En dan een speler op het middenveld die daar wel vaker staat. Wijnaldum. Wijnaldum naar Berghuis. Veel via Berghuis. Die wil paas op Gakpo. Die helemaal overkomt vanaf die rechterkant. Paas is te zacht en niet op maat. Dus kan Montenegro uitverdedigen. Maar niet voor lang is het Wijnaldum die weer oppikt. Dan zien we nu dat Montenegro nu wel staat in een iets ander defensief opzicht. Namelijk met 5 man op rij. Terwijl het in de eerste helft nog vaak 4 was, is het nu echt 5 op lijn geworden met die ene diepe spits nog. Is het dan schade beperkt houden of een andere manier van verdedigen? Het worden er nu weer 4, dus zoeken ze ook naar hoe ze het Nederlands elftal op deze minuten in de tweede helft moeten bestrijden. Memphis houdt de bal niet binnen, rolt wat knullig over de zijlijn en na 10 minuten met 1 kans van Berghuis staat het nog altijd 1-0 door de goal van Memphis in de eerste helft. Van Gaal en Blind ogen niet helemaal tevreden over het eerste deel naar rust. Nee, dat is wel begrijpelijk, ondanks die kans. Nu staat Nederland wel meteen druk en verovert die bal razendsnel. Klaassen naar Stefan de Vrij. Hij is de laatste man. Geeft hem dan terug naar Bijlo. Had iets harder gekund, maar Bijlo is attent. Geeft hem mee aan de licht. De licht dan weer naar Malasia. Oh, Malasia, wat doe jij nou? Die geeft die bal gewoon. Wordt 1-1. Nee, kijk, dat is nou de mazzel. Mugosha, de spits, die krijgt een enorme kans en die raakt hem totaal verkeerd. Als je dat tegen Haaland doet, dan is het nu gewoon 1-1. We hebben het in Oranje wel vaak gezien, hè, van die momenten dat je denkt, hoe is het mogelijk? En Malasia mag dit never nooit doen. Absoluut niet. Waar je ook voetbalt, maar laat staan in een heel elftal. Zo'n onnodige terugspeelbal en daar wordt niet van geprofiteerd. Nou, dan mag je echt een schietgebedje opzetten. Tyrell Malasia, want deze was bijna desastreus. En wat zou je dan een tik krijgen als Nederlands elftal als je door zo'n enorme onnodige fout op 1-1 komt. Dat die wedstrijd dan weer helemaal open is. Hij is nog niet dicht. Maar en wat doet dat met Malasia? Want die zal geen enkel risico meer nemen nu. De ballen zeker niet meer terugspelen. Dat is ook niet erg. Maar ik kan me voorstellen dat je daar als jonge debuterende speler je helemaal kapot schrikt. En misschien staat de shake op het veld. Nederland via de linkerkant in aanval. Gakpo heeft hem. Gakpo buitenom. Paas is niet goed. Malasia weg uit positie. Moet nu terug. Ja, het is precies wat jij zegt. Ik ben toch benieuwd of dit even doorwerkt. Even rustig blijven nu. Want hij speelt verder eigenlijk prima wedstrijd voor een debutant. Maar dit had alles kunnen vergallen voor Tyrell Malasia. Dat gaat dus allemaal maar net goed over die spits die kans krijgt. Die Mugosha, die kan er niet zo heel veel van. Hè? Want missen 1 op 1 is 1. Maar de bal 3600 meter overschieten het stadion uit in deze situatie, dat is 2. Dat is dan maar goed dat dat niet gebeurt tegen Noorwegen, tegen bijvoorbeeld Haaland. Of tegen Turkije, tegen Burak Yılmaz. Ja. Maar ik denk toch misschien dat het ook makkelijker is om een debutant op te stellen tegen Montenegro dan tegen Turkije. Dan is Deli Blind trouwens weer gewoon terug van zijn schorsing. Dus zien we die op die positie. Nou, met de schrik vrij. Nu weer terug naar waar Nederland vandaan kwam. Namelijk naar het eenrichtingsverkeer. Naar het doel van Montenegro. Het zijn 12 verloren minuten geweest in deze tweede helft. De 1-0 voorsprong is er. Maar we hadden toch verwacht, tenminste de meeste van ons, dat het naar rust richting 2 en 3-0 zou gaan. Nederland had ze best wel aardig over de knie in de houtgreep in de laatste fase van die eerste helft. Dat is inderdaad weg tot nu toe. Met Frenkie de Jong nu. Probeert van zijn tegenstander weg te komen. Die volgt hem als een schaduw. En dan loopt Memphis net naar voren. Gaat het daardoor mis. De afstemming wordt teruggespeeld op die doelman. Die is ook niet zo safe hoor. Dus er is misschien wel wat te halen. De licht die de bal op de borst opvangt. Klaas kan er niet bij. Nederland een beetje uit elkaar gespeeld. Dus de rechterkant nu voor Montenegro. Die Bosovic. En dan komt die bal gewoon rustig bij de licht. En de licht dan naar Bijlo. Het is niet zo dat het, als we ze althans niet enorm helpen, dat het gevaarlijk wordt wat Montenegro doet. Maar Nederland moet zelf aan de bal even wat beter weer worden. Met nu balbezit voor Oranje. Het is Memphis die notabene op eigen helft tot de middenlijn de bal heeft. Dumfries is op stoom. Dumfries, Wijnaldum, niet goed aangespeeld door Dumfries. Het is ook slordiger in de tweede helft. Qua passing, ook nu krijgt Nederland de bal even terug, maar niet lang. Moet Malasia doordekken en moet Frenkie datzelfde doen. En het verdedigende werk van Wijnaldum is interessant aan die rechterkant. Want die komt nu in de positie terecht omdat Dumfries daar weg is. Daar komt Montenegro, dat toch ergens wel een keer nog een kans zal krijgen. De grootste hebben ze om zeep geholpen. Maar vaak is het zo dat er misschien ergens nog wel een gaat volgen. En met die 1-0 stand blijft het dan, gek genoeg, naar die eerste helft levensgevaarlijk voor het Nederlands elftal, dat niet in hetzelfde ritme komt als voor rust. Overigens, Gibraltar-Turkije is 0-1 geworden. De Turken hebben de goal te pakken. Zien of ze nu ook door kunnen gaan. Net als Nederland daar deed in die tweede helft met het maken van doelpunten. Interessant voor het doelsaldo. Voorlopig is Montenegro de ploeg die aanvalt. Zal Van Gaal nu, denk ik, toch wel heel langzaam aan wat wijzigingen gaan denken. Met nog een half uur, want Nederland is het even kwijt. Het is het zwakste deel in de wedstrijd geweest. Het eerste kwartier na rust. Met die megakans voor Montenegro staat nog wel altijd 1-0. door die goal van Memphis in de eerste helft. Frenkie de Jong, die pakt een aantal meter naar Memphis. Memphis houdt in, wil dan Berghuis aan het werk zetten. Die gaat dat halen, haalt hij dat? Ja, die haalt het zeker. Voor de achterlijn pikt hij die bal op, maar dan moet je er nog voorbij. En dat is knap ingewikkeld. Het is hem niet vaak, althans op deze manier gelukt, wel in de combinatie nu met Dumfries. Maar mag ook, dat hoeft niet altijd in je eentje. Die moet terug naar Berghuis. Berghuis nu meteen wat actie ondernemen. Berghuis, kom op, ga maar schieten anders. Of speel die bal dus ook goed, geen buitenspel. Wijnaldum heeft hem terug. Gakpo staat daar, maar komt niet tot een schot. Die bal wordt bij hem weggetikt. Zou hij dan de eerste wissel zijn bij Nederland? Waar nu wel geweldig werk wordt geleverd door Malasia. Die ervoor zorgt dat Nederland in balbezit blijft. Door die bal goed weg te poken. En Nederland via de rechterkant wat gaat proberen via Dumfries. Maar ik kan me voorstellen dat je voorin enig vers bloed wel gaat proberen. Dus er zit genoeg op de bank. Dervis Zelkdoe is de maker van de goal geweest voor de Turken in Gibraltar. Maar de 1-0 voorsprong dus is voor Turkije. En dat is komende dinsdag de tegenstander van dit Nederlands zelf. Dat hakje van Memphis mislukt richting Klaassen. Onderschept door Frenkie de Jong. Houdt deze aanval op tempo en in leven. Gakpo nu met ambitie een keer langs. Gakpo op Klaassen. Klaassen naar Wijnaldum. Die kan schieten. De redding van de doelman. De rebound komt er door die goede redding niet. Want hij krijgt de bal ook nog naar de zijkant. Het is een goed moment van het Nederlands elftal. Al had die bal er misschien wel ingemoeten. Het was een meter of 17 van het doel. Hij kreeg alle tijd om te schieten. Net niet genoeg in de hoek. Goede redding van die keeper. Die keeper doet het goed. Dus als een tweede goede redding in deze tweede helft. Eerst die poging van Berghuis. Nu deze van Wijnaldum. Misschien is dit het moment dat Nederland voelt dat het weer verder moet gaan met de aanval. En dat kan nu via Gakpo. Wel meteen weer de tegenstander vastgezet. Waardoor er weer balbezit is. Gakpo. Zo moet je doorspelen. Dan maak je ze echt op een gegeven moment wel gek. Met Berghuis nu. Goed schot Berghuis. Maar die bal is nog niet weg. Gakpo vasthouden. Memphis. Ja. En die zit erin. Snel geschoten. Memphis Depay in de korte hoek. Ik zag daar die keeper staan. Ik denk ja, die houdt hem wel. Maar blijkbaar is hij toch licht verrast. Memphis die nadat er al een bombardementje was van Oranje op de goal van Sarkis. Die bal heel vlot schiet. En tussen de paal en de doelman inkrijgt is het twee keer Memphis Depay. Oranje op een 2-0 voorsprong. Nog een half uur te gaan. Ja, nu moet je eigenlijk voor dat doelsaldo doordrukken. Weer Memphis, hè. Weer Memphis. 30 nu in het Nederlands elftal. Het zat er al een beetje aan te komen. Eerst die goede redding nog van die keeper op aangeven van het schot van Wijnaldum. En dan nu is het Gakpo. Die krijgt hem bij Memphis knap geschoten in de korte hoek. Zo hard dat die doelman er met de handen wel aanzet. Maar daar verder niets meer mee kan doen. Ik hoop dat je het niet kwalijk neemt, Arno. Maar tijdens deze herhaling heb ik die dames van de koffie gezegd dat ze moeten doorlopen. Dus dat die tweede kopje koffie deze avond gaat aan je neus voorbij. Dankzij Memphis. Want daar moesten we ons even op richten. Ja, de cijfers van Memphis hadden we het in de eerste helft al over. Die zijn uitermate indrukwekkend in Oranje. Ook onder deze bondscoach nu met twee interlands onder Van Gaal. Twee doelpunten. Dus dat verhaal kan wel weg met nu de wissel. Ik zag niet zo snel wie er uitging, maar het is een dubbele wissel. Ja. Nummer 16 komt erin. Nummer... Ja, gaan we weer. Ja, dat is verschrikkelijk voor ons, die vijf wissels. Rajkovic komt erin. En Haksabanovic hadden we in de basis verwacht de vleugelaanval vallen. Dus dan gaat Marosic eruit. Dat klinkt voorlopig nog logisch. En ik weet, ja, er is ook nog Bozovic is eruit. Bozovic die eigenlijk achter de spits een beetje daar dat terrein bestreekt. Twee wissels. Er zijn er al twee geweest. Er zijn er vier nu bij Montenegro. Bij Nederland staan nog dezelfde 11 in het veld met een 2-0 voorsprong. Twee keer Memphis Depay in Eindhoven. We spelen 63 minuten. Reden genoeg om optimistisch te zijn over dit Oranje vanavond. Eens kijken waar de bal is. Aan de linkerkant van het veld. Uitverdedigd door Matthijs de Ligt. En die geeft aan wat er positioneel moet gebeuren. Zien wat er bij Nederland daar warm loopt. We zien Ake en Van Dijk daar met z'n tweeën lopen. Terwijl het publiek hier een feestje bouwt en terecht Nederland overneemt. Ja, ik zeg nog steeds, Arno, ondanks het feit dat het eerste kwartier na rust wat moeizamer was. Het is nog steeds een kans vanavond om dat doelsaldo weer een beetje op te krikken. Want Nederland gaat inmiddels wel naar plus 9 in doelsaldo. Waar Turkije nu nog altijd vechtend met Gibraltar staat op plus 6. Wij krijgen Gibraltar nog in Gibraltar nog thuis. Nederland. In ja. Nederland, in de Kuip. En dat is toch ook zaak om veel doelpunten te maken. Als het volgende foutje fout wordt Dumfries gemaakt. Dumfries. Ja, je kan echt Je kan tegen dit Montenegro denk ik tal van fouten maken. Hoor. Want ze hebben gewoon te weinig kwaliteit. Dan is het wel echt heel prettig dat die Jovetic er ook niet is. Om dit soort fouten af te straffen. Jovetic is de topscorer aller tijden bij Montenegro. Maakt er 31 in 61 interlands. Dat zegt wel een heleboel. Als je kijkt naar de andere spelers die doelpunten maken. Want die maken er niet zoveel. Dus die wordt echt gemist. En dat geeft Nederland de kans om dit soort foutjes te maken. Maar nogmaals, zoals jij al zei, dat moet je dus dinsdag tegen Turkije niet gaan doen. Bal is in het bezit van Oranje, in het bezit van Stefan de Vrij. En die geeft hem aan Matthijs de Ligt. Nederland moet die draad weer oppakken. Het is best wel inspannend om ze in die tang te nemen. Dat zie je ook, dat Nederland dan gewoon echt wat feller speelt en wat sneller speelt. En dan komen die kansen ook. Als je dat in het soms wandel-oranje tempo doet, dan lukt het zeker niet. Nu een oprapertje voor Sarkic, omdat Oranje via Berghuis wel dicht bij de goal komt, maar er niet echt aankomt. En die keeper die pakt even zijn tijd. Ze doen op papier natuurlijk nog mee. Montenegro spelen tegen Letland de volgende interland. Die zou wel weer kunnen. De Letten figureren in deze pool. Ze hebben geen kans om eerste of eventueel tweede te worden. Dus zullen ze misschien ook wel een beetje een achterhoofd hebben dat ze het vooral nu tegen Letland moeten gaan doen. Nu ze achterstaan tegen Oranje, terwijl Memphis alweer op de grond ligt. Even voor de duidelijkheid, je moet eigenlijk wel eerste worden. 12 teams in de play-offs voor 3 tickets. Als je dus tweede wordt, dan komen ook nog 2 ploegen bij uit de Nations League. Dus dan heb je er in totaal 12. Maar dat betekent dat van die 12 teams maar 1 op de 4 een ticket voor het WK haalt. Dus wil je dat niet op je hals halen, zo'n enorm ingewikkelde play-offs, moet je gewoon eerste worden. Nou, gewoon moet je eerste worden in deze pool. En dit is in ieder geval weer een tussenstap voor Oranje met Memphis. Memphis naar Gakpo. Gaat aardig tussendoor. Gakpo, dat is goed. Krijgt hij hem terug? Nee. Frenkie de Jong. Frenkie de Jong nog verder terug. Wijnaldum. Wil hem dan een Berghuis pasen, maar dat kan niet. Een slordigheidje van Wijnaldum. In dit geval de Montenegrijnen. Zo is het. Nemen over. En spelen hier nog minimaal 24 minuten in Eindhoven. En zullen dat een beetje, denk ik, toch met de handrem erop doen. Hens nu weer vrij trap voor Oranje. En Nederland moet echt voor een goed gevoel nou, minimaal 1 goal erbij maken. 2-0 is het kort. Komt de gele kaart aan vanwege het wegtrappen van de bal voor Osmajic. En ik vroeg me af, Arno, misschien weet jij het wel uit je hoofd. Je bent van de quizjes, toch? Tenminste, je maakt ze meestal op onze redactievergaderingen. Of Memphis wel eens een hattrick heeft gemaakt in het Nederlands elftal. Ik weet het antwoord inmiddels. Wel, denk ik. Nee. Nee? Nee. Altijd wel 2 goals. De laatste keer nog tegen de Schotten in die oefenwedstrijd. Maar nog nooit 3. Dus hij kan vanavond wat dat betreft wel voor een unicum zorgen in zijn carrière als international. Want hij heeft er dus nu 30 in liggen. Maar nog nooit 3 goals gemaakt in een interland. Dat zou mooi zijn voor Memphis. En hij heeft er nog een minuut of 23 voor. Gakpo heeft de bal. Buitenom komt Malasia. Gakpo. Memphis in beweging in het 16 meter gebied. Klaassen geeft hem aan Wijnaldum. Wijnaldum terug naar de Vrij. Iedereen op de helft van Montenegro. Behalve Bijlo die niet zo heel veel te doen heeft gehad. In die tweede helft de kansen die hij tegenkreeg. De grootste werd overgeschoten. Nu Dumfries die zich er langs knokt. Komt de achterlijn tegen. Maar haalt er toch een hoekschop uit. Op werklust zoals we van hem gewend zijn. Doorzettingsvermogen. Dwingt hij dat af en daar komt dan de volgende hoekschop. Nee, sterker nog, die is al genomen. Maar Memphis wil het te mooi doen en is de bal na een dubbele schaak kwijt. Omdat hij die bal vergeet. En dat is dan zonde van dat moment in de hoek. Nederland een inworp. Betekent wel dat we aan een nieuwe aanval kunnen gaan bouwen met Frenkie de Jong. Frenkie de Jong heeft alle ruimte, speelt in op Memphis, staat even bovenop de bal. Wijnaldum wordt hij met een sliding daar weggehaald. Een gewaagde sliding. Maar dat komt door de beugel van Lagator. De man die al geel heeft, dan maar een heel klein risicootje. Nederland gooit nu in, speelt terug naar de Vrij. Terwijl Memphis de bal weer eens door de benen speelde van diezelfde Dusan Lagator van Wisław Płock in Polen speelt hij. En wat we al zeiden, ze spelen niet echt in de top van Europa. Deze spelers van Montenegro die vandaag op het veld staan. Dat is toch vaak altijd wel een vingerwijzing wat je daar als tegenstander van kan verwachten. Nu dan Gakpo. Gakpo laat die bal even wegspringen. Maar hij is er meteen als eerste bij. Dan sleept hij hem goed aan de achterlijn. Voorzet. Daar is niemand van de Nederlands elftal. Gaat over Berghuis heen. Het scheelt een meter of 2. En dan kunnen ze er wel uitkomen aan de linkerkant. Montenegro. Dat was een goede voorzet van Gakpo. Alleen de bezetting niet helemaal correct. Ik vond dat Dumfries zich daar ook wel had kunnen melden. Montenegro, ja, is eigenlijk zoals verwacht toch behoorlijk moe. Al dat is de licht dan misschien ook. Want er komt een volgend foutje en een volgende kans. Dit is een foutje van de Vrij. En dat lost Bijlo dan op. Ja, ik zei het al eerder, je kan enorme fouten maken tegen dit Montenegro. Want ze straffen het niet af. Dit was ook weer zo'n eigenlijk toch enorme fout van de licht. En daarna doet de Vrij het verkeerd met een te korte terugspeelbal. Maar die Mugosa, die terugspeelbal van Malasia ook al in zijn voeten kreeg. Ja, die gaat voor leeg doel nog missen, denk ik. Want hij gaat nu gewoon half op de bal staan. En dan pikt Bijlo hem op. Volgende waarschuwingtje. Als Memphis hem heeft. Memphis, nog nooit een hat-trick in Oranje. Daar kan hij naar op zoek gaan. En de goal van Wijnaldum. Daar is dan Jorginho Wijnaldum. En dan kijken we naar het scorebord. En dan zien we toch weer die namen die het zo vaak doen de laatste jaren in het Nederlands elftal. Memphis en Wijnaldum. Altijd weer die twee. Die komen tot een assist of tot een doelpunt. Nu dus Wijnaldum die zijn 26e maakt in zijn 81ste interland. Hij staat oog in oog met de doelman en hij ramt hem erin. Die paas was wel heel mooi, hè? En die paas was ook heel mooi. Dat wilde ik er nog aan toevoegen. Hij krijgt een fantastische paas van Berghuis in één keer. En dan staat hij scherp en hij is wel cool voor de goal. Wijnaldum die natuurlijk het liefste echt in de rug speelt van Depay. Dat is voor een deel zo, maar hij moet vandaag ook heel veel verdedigend werk doen. Maar hoe hij die bal afrondt, keeper volslagen kansloos. 26 doelpunten voor het Nederlands elftal. Jorginho Wijnaldum in 81 interlands. Dat zijn natuurlijk voor een middenvelder wel uitstekende cijfers. Daar zou elke middenvelder jaloers op zijn. Op hetzelfde moment, nou niet op hetzelfde moment, meteen naar de goal staat Van Gaal te praten met Blind. Zijn ze het meteen eens. Dat houdt in dat ze spelers nu gaan sparen. 3-0. Natuurlijk het doelsaldo is belangrijk, maar Turkije is nog belangrijker. Dus hij gaat nu spelers rust gunnen die er dinsdag gewoon weer moeten staan in Amsterdam. Als Nederland tegen de Turken gaat spelen. En dat zullen er best een paar zijn waarvan hij denkt dat die in ieder geval absoluut mee moeten doen tegen Turkije. Dus er komen al wissels aan. Ik zie al spelers in de warming-up. Nederland gaat wel door. Nu aan de linkerkant weer. Het is Memphis Depay. Memphis Depay voorzet. Wordt daar weggekopt. Gakpo niet bereikt. En nu dan nog Klaassen die opvangt. Klaassen laat hem in één keer vallen naar Malasia. Malasia naar Memphis Depay. Kan naar Gakpo. Staat helemaal vrij. Gakpo. Altijd als hij aanneemt springt die bal dan wel eens totaal onnodig even weg. Nu kleeft hij wel aan zijn voet. Gakpo, probeer het maar jongen. Gakpo, keeper half. Maar dan in tweede instantie is hij eerder dan Frenkie de Jong. Die tegen Noorwegen nou niet één keer zo dicht bij de goal is geweest als vandaag ook met regelmaat. Want als de keeper die bal nog iets minder goed pakt, dan is Frenkie de Jong erbij om het laatste zetje te geven. 72 minuten gespeeld in Eindhoven. Nederland op 3-0. En er komen verse krachten. En er worden een paar blijkbaar onmisbare spelers naar de kant gehaald om geen risico te nemen. 2-0 heeft Turkije gemaakt uit bij Gibraltar. Çalhanoğlu heeft het daar gedaan voor de Turken die nog 20 minuten hebben om hem meer te maken. Het doelsaldo, het blijft zeggen, want het is belangrijk. Van Nederland nu plus 10 en van Turkije plus 7. Als Wijnaldum zijn aanvoerdersband overgeeft aan Memphis en naar de kant wordt gehaald voor Drone. Die mag lekker even voetballen. Dat is prettig voor Drone. Vanwege een schorsing komt hij daar in de Serie A niet aan toe. Nu lacht Wijnaldum en lacht Van Gaal. Ja, dat is toch wel leuk om die twee zo op die manier te zien. En hij krijgt alle felicitaties. Ik ben benieuwd wat Van Gaal tegen Wijnaldum zei bij die wissel. Het zal toch om de goal zijn gegaan. Drone komt er nu in. Normaal gesproken breng je Drone misschien als je een voorsprong moet verdedigen. Maar nu heeft het inderdaad te maken met het sparen en het ook tevreden houden. En het ook minuten geven van Drone. Zo belangrijk voor de kleedkamer. En nu ook nog eventjes, ik spreek Van Gaal na, 17 minuten in het veld. Ja, of hij moet al plannen hebben om Drone, ligt niet voor de hand. Maar je weet het allemaal niet dat hij toch plannen heeft om hem misschien wel tegen de Turken in te zetten. Of er inderdaad wel rekening mee te houden dat hij hem tegen Turkije misschien langer nodig heeft. Drone kan natuurlijk een spelmaker. Kan een Çalhanoğlu misschien volgen. Ik weet het niet. Maar hij wil hem, hij ziet hem dus wel als een speler die in zijn kracht, daar heeft hij het altijd over, Van Gaal gebruikt zou kunnen worden. Vandaar dat hij hem nu nog even in het elftal zet. Terwijl Dumfries nu een bal bijna heeft. Heeft hem niet helemaal. Drone dan nu zijn lichaam erin gooit. Frenkie de Jong nog weer met een sliding. Allemaal acties die helemaal niet zo makkelijk zijn. Maar dat je nog weer een punt erin gooit. Van je teen nu Malasia. Het is ook gewoon op wilskracht. Zo af en toe dat Nederland dit soort dingen doet. Dan een goede voorzet van de rechterflank. Maar die waait wel uit van Vukcevic. En uiteindelijk over de achterlijn. Omdat die niet haalbaar is, krijgen we een doeltrap. Nu ook Henk Vrezer in gesprek met Van Gaal. Maar Van Gaal, dat zie je aan zijn gezicht. Daar is de spanning van de wedstrijd wel af. Er is een lachje om de lippen. Dat krult allemaal wat op bij Louis. Omdat hij weet dat hij de punten binnen heeft. Zijn eerste overwinning. Louis, de derde althans. Zijn eerste overwinning na het gelijke spel van eerder deze week tegen de Noren. En deze moest, het kon niet anders. Deze moet ook omdat de tegenstander echt niet van een al te hoog kaliber. Je zit echt te lachen en je kijkt naar je telefoon. Ga je een vraag stellen? Je gaat iets vertellen. Ik ga je een vraag stellen. Ja? Van de laatste 50 goals van het Nederlands elftal, hoeveel denk je dat Wijnaldum en Depay samen hebben gemaakt? Die hebben er samen 34 voor rekening genomen. Dat zijn er 29. Ja. 29 van de laatste 50 goals in het Nederlands elftal zijn gemaakt door Memphis en Wijnaldum samen. Nou, heb je het alleen over de goals. Hè? Maar ze zijn ook nog met hun assists ook nog bij veel doelpunten betrokken geweest. Ze zijn ongelooflijk belangrijk. Die twee die je dus ook gewoon niet uit elkaar moet halen. Dat wat eigenlijk de vorige bondscoach wel deed door Memphis op een andere positie op te stellen. Het jagen van Matthijs de Ligt helemaal op de helft van Montenegro. Levert een lange bal op. Die wordt verwerkt door De Vrij. Laatste kwartier gaan we in. 3-0 is prachtig. Er komt speeltijd aan voor Steven Bergwijn. Die het EK miste na dat teleurstellende seizoen bij Spurs. Met ook wat blessureleed daaraan vastgekoppeld. Heeft keihard gewerkt om fit te worden. Is goed gestart bij Spurs dit seizoen. En keert nu dus terug na die teleurstelling van het missen van het Europees kampioenschap. Malasia, Gakpo! Wow! Daar is het moment voor Cody Gakpo. Wat een schitterende goal. En zoals we dat van hem gewend zijn in de Eredivisie, doet hij dat nu in het Nederlands elftal. En Van Gaal staat met zijn armen wijd en staat te juichen. En iedereen gunt het Cody Gakpo. En hij doet het in zijn Eindhoven. Hier komt hij vandaan. En hier is het ook het moment om op deze manier zijn eerste in het Nederlands elftal te maken. Schitterend zeg. Wat een fantastische goal van Cody Gakpo. 17 meter van het doel. Links van het strafschopgebied. Hij zoekt de verre hoek. En hij curft hem er prachtig in. En de reactie van Van Gaal is ook fantastisch. Echt met zijn armen omhoog. Schitterend. 4-0. Genieten. Ja, kun je je voorstellen dat hij na het optreden... Hij wordt gelijk gewisseld. Ja, logisch. Maar mazzel dat hij deze nog even heeft kunnen maken. Dat je naar het octrooicentrum gaat als je Cody Gakpo bent. En zegt, beste mensen, ik wil hier even patent op aanvragen. Want ik ben de man die dat altijd op die manier doet. Ik kom naar binnen. Ik krul die bal dan gewoon langs een keeper. Keihard in de hoek, zodat de keeper er ook echt niet bij kan. Noem dat maar. In turnen zou je dat dan. Zou je een figuur op je naam krijgen, toch? Een Cody Gakpo. Maar hij kan het en je weet dat hij het doet. Het gaat natuurlijk ook wel eens mis. Maar deze was weer wonder en wonderschoon. En dan kan je er als keeper ook helemaal niets aan doen. En zo staat Oranje op 4-0. Dan wordt het een prima uitslag. Zeker in de wetenschap dus wat jij zei. Normaal zou je kunnen denken dat Turkije in het doelsaldo uitloopt op het Nederlands elftal. Voorkomen logisch met deze paring in deze ronde. Maar Nederland loopt normaal gesproken uit. Als het nog steeds 2-0 bij de Turken staat, dan loopt Nederland uit in doelsaldo. En dat kan wel eens de doorslag geven in deze uitermate spannende pool. Waar de Noren en Turkije en Nederland tot het einde toe moet knokken voor het WK. Nu een bal de diepte in. Dan wordt er een overtreding gemaakt. En geel op Vukcevic. Die ervoor zorgt dat Nederland daar niet door kan voetballen via Steven Bergwijn. Die wordt daar tegen de grond gehaald. Krijgt Oranje wel een vrije trap naar de paas van Matthijs de Ligt. Het is vasthouden van Vukcevic. En dat is een valpartij. Een valpartij met gevolgen geel en de vrije trap voor Oranje. Denk je dat Van Gaal vrolijk zal zijn afgelopen of niet? Ja, maar ook wel realistisch, denk ik. Want hij zal heel snel de focus op Turkije willen hebben. Bergwijn geeft hem mee aan Frenkie de Jong. En die haalt het doel niet, die poging. Ja, zo gaat het toch nog richting 5-0. En ja, eigenlijk hadden we het toch al aangekondigd. Hè? Montenegro is gewoon moe en leeg. En Nederland is secuur en zit conditioneel, zo te zien, toch uitstekend in elkaar. En gaat op weg naar nummer 5 misschien wel. Ik vind 4-0 trouwens een prachtige uitslag. Omdat ik tegen collega Guter dat in de podcast had voorspeld. En straks als we gaan podcasten. Morgen staat hij online. Misschien vannacht al. Ik denk morgenochtend. Hè? Gaan we dat als eerste voor zijn voeten gooien, Arno? Ik heb er nu al zin in. Als Nederland de bal rot speelt. Achterin met Matthijs de Ligt. En die geeft hem aan Malasia aan de linkerkant van het veld. We gaan de laatste 10 minuten in. Memphis zal nog altijd wel denken aan nummer 3. Dat heeft hij dus nog nooit gedaan in het Nederlands elftal. Daar heeft hij nu nog 10 minuten voor. Als de bal diep wordt gespeeld richting Dumfries. Die jaagt door. Die blijft ook maar gaan, hè, die Dumfries. Als je het hebt over natuurlijke conditie of over ritme. Dan is er weinig van te merken dat hij tot nu toe 6 minuten heeft gespeeld bij Inter. En nou, wat zal het zijn? 4 minuten in Oslo. Want dit rampt hij er toch gewoon uit vanavond. Laatste 10 minuten van deze wedstrijd in Eindhoven gaan beginnen. Het staat 4-0 voor Oranje dat vanavond prima zaken doet. En dan een beetje gelijk hebben. Maar dan had hij dus ook kunnen spelen tegen Noorwegen. Daar hadden we ook echt geen andere speler gezien dan deze Dumfries. En dat had tegen ook Noorwegen wel kunnen helpen. Maar Van Gaal besloot toen anders. Maar hij heeft hem nu zeker overtuigd. Bergwijn aan de linkerkant. En gaat dan versnellen. Bergwijn. De bal wordt weggetikt. Wordt een been geraakt. Maar hij blijft op de been. Viel bijna. Moet wel even inhouden. Memphis Depay. Dan de bal naar de linkerkant. Komt hij bij Malasia terug naar Memphis. Tweede paal staat Dumfries. Maar dan moet hij daar wel komen. Hij is zo druk met zijn tegenstander. Dat Memphis dat nooit kan zien. Dus gaat de bal nu via. En uiteindelijk naar Frenkie de Jong. En dan de Vrij. Die komt dan ver. En die haalt maar eens uit. Oh, nou, ik dacht dat hij erin zat. Maar hij gaat via de keeper. En de reclameborden nog wel aan de achterkant het doel in. Maar dat mag nu eenmaal niet. Maar het is een heel aardige poging hoor van Stefan de Vrij. Die bal wordt misschien nog van richting veranderd. Want iemand gooit zich daar met lijf en leden voor Oranje de hoekschop. Vanaf de rechterkant de Vrij blijft dus staan. En zien of hij misschien in de lucht iets kan uitrichten. De Ligt kopt, maar raakt de bal niet lekker. En dus gaat hij een meter of 10 naast het doel. De Ligt terug naar zijn positie. Toch prettig dat Van Dijk niet nodig is geweest vanavond. Dat weet je ook maar niet, hè, als je iemand rust geeft. Er wordt nog wel het een en ander aan de zijkant nu gepraat door Van Gaal, die nog wel een keer gaat wisselen. Gustil staat klaar volgens mij. Ja, en dan ja, zo geeft hij toch ook wel opeens wat minuten. Dat heeft ook met managen te maken. Hè. Gewoon ook nu Bergwijn wat minuten geven. Misschien Til nog wel. Die heeft maar 1 in het land gespeeld, hè, tot nu toe. En komt van best wel ver naar die mislukte avonturen in Rusland en Duitsland terug in de Kuip. En daar onder Arne Slot heel snel ineens speler van het Nederlands elftal geworden. En hij gaat misschien nog wat minuten krijgen. Guus Til uit Amsterdam in de 82e minuut. Nog niet, want hij is nog bezig met de voorbereidingen. Montenegro heeft de bal. Die kunnen niets meer, behalve hem nog een beetje rondspelen. Maar zelfs dat gaat over 3 meter niet meer goed. Als Til komt, dan heeft Feyenoord met Malasia, Bijlo en Til 3 spelers in het veld. Dat is volgens mij ook wel een tijdje geleden. En Stefan de Vrij nog een ex-Feyenoorder. Deze week hebben ze 2 debutanten. En Karsdorp was hiervoor de laatste, ja. Is in 2016. En met Bijlo en met Malasia. Een mooie week voor Feyenoord. Zeker. En dat geeft ook Rotterdam zeker moed. Dat er misschien daar andere tijden gaan komen. Met nu Malasia. Malasia probeert het maar met Bergwijn. Die heeft er zeker zin in aan de linkerflank. Wil zich in de kijker spelen. Dat lukt je via die trainingen waarschijnlijk toch niet. Dat moet op deze manier. Terwijl Memphis die bal steekt. En dan wordt hij net over de lijn gedikt door Vukcevic. Voordat Steven Bergwijn erbij kan, krijgt Nederland weer een corner. En die gaat Memphis trappen. De lange mannen gaan mee naar voren. En intussen komt de wissel inderdaad van Oranje. Til neemt de positie in van Davy Klaassen. Ook dat is niet onlogisch. Een aanvallende middenvelder voor een aanvallende middenvelder. Til die uit de startblokken schoot in de Kuip in die Europese wedstrijden. Die Feyenoord redde in die allereerste ronde in die Conference League. En ook Frenkie de Jong verlaat het veld. Frenkie gaat eruit voor Til. Ja. Klaas was een foutje, denk ik. Klaas meldde zich wel, maar ja, die ging weer het veld in. Het is Frenkie de Jong die gewisseld wordt. Klaas staat daar weer. En dan gaat de hoekschop door Oranje worden genomen. Met Til die er meteen naartoe sprint richting de bal. En hierbij kan de Ligt die daar dan weet dat die bal gekopt gaat worden door zijn tegenstander. Dat hij hem kan opvangen. Intussen is hij hem daarna wel weer kwijt. Maar is er geen enkele reden om te denken dat Montenegro eruit gaat counteren. Het is Nederland dat probeert er straks tussen te komen. En er is nu wat meer ruimte ook voor Nederland. Dat als je de bal hebt, dan valt er nog wel iets te halen. Blijf voorlopig nog even 4-0. Nog 6,5 minuut in Eindhoven. Voordat Nederland zich gaat opmaken voor de ongelooflijk belangrijke wedstrijd tegen Turkije. 1 interland voor Guus Til op 26 maart 2018. 13 minuten. Deed hij toen mee. We krijgen geel voor Bergwijn na dit duel waarin hij kennelijk te veel zijn handen gebruikt. Nederland won met 3-0 toen tegen Portugal. Die wedstrijd werd niet in Portugal gespeeld, maar ik weet even niet meer, volgens mij ergens in Zwitserland. Zwitserland, ik, ja. Zwitserland zeker. Ja, 0-3. Toen speelde Koeman met Vilena als linksback in een vijfmans defensie. En toen won Nederland met 3 kansen, 3 goals, kan ik me nog herinneren. Tot frustratie van Cristiano Ronaldo. Al was het een vriendschappelijke wedstrijd. Nu naar de gele kaart van Bergwijn, die verder geen consequenties kent voor het verdere verloop in deze kwalificatie. Tenminste, nu nog niet. Gaat de vrije trap naar Montenegro. Het zou zonde zijn om die 0 van Bijlo te verliezen door 1 moment van onachtzaamheid bij een standaard situatie. Hier komt zo'n standaard situatie. En die bal valt ook bij de tweede paal. Dat is toch een behoorlijke kans. Maar het is niet de avond van het afmaken van de kansen voor Montenegro. Ze hebben er toch in die tweede helft behoorlijk wat gehad na wat foutjes. De grootste waren er voor Mugosa. En dit was toch ook een aardige voor Osmajic. Maar het gaat allemaal mis. En dus met nog 1 minuut of 5. Ik moet zo naar beneden, Arno, voor de interviews. Ik weet niet hoeveel energie je hebt om de slotfase in je eentje te volmaken. Staat het 4-0. Maak je vooral geen zorgen. Ik denk wel dat Van Gaal daar ook aandacht voor zal vragen. Zowel na afloop in de interviews als de komende dagen. Die rare momenten die we ook wel achterin gezien hebben. Het ziet er af en toe echt bij Vlagen wel heel safe uit. Met de Vrijda en met de Licht. Maar dan even later gaan er toch weer dingen mis. Zoals die enorme fout van Malasia. Maar ook de Vrij en de Licht die daar zelf niet goed anticipeerde. Dat moet er toch wel uit bij Nederland. Met nu Malasia naar Steven Bergwijn. Bergwijn, Malasia. Dan is daar niemand achter. Want hij kon niet tot een schot komen. En dat betekent dat die bal weer op de helft van Nederland komt. En dus ook voor Nederland is. Omdat Matthijs de Ligt die bal kan oppakken. En Klaassen daar is. In de spits is er wat beweging bij Guus Til. Daar gaat de bal niet heen. Het is de Ligt die hem paast naar de Vrij. En de Vrij kijkt even wie de Vrij is. En dat is dan bij Nederland Dumfries. En Dumfries weer terug naar de Roon. De Roon die daar achterin natuurlijk hand de spandiensten kan verrichten. Terwijl je nu mijn koptelefoon eruit trekt. Dat zou ik in ieder geval niet doen. Dat je weggaat is prima, maar laat wel mijn, mijn koptelefoon erin. Verkeerde verkoorde koortje. Nederland ja, met Berghuis. Berghuis naar de Vrij. En dan Berghuis weer. Berghuis naar de rechterkant. Dumfries. Dumfries is echt gewoon rechts buiten. Dumfries, een schijntrap. Ja, die voelt zich lekker. Dumfries die hem dan meedrijft. Dumfries die hem dan nog verder terugspeelt. Komt er nog een tikje. Dumfries blijft daar liggen, maar wordt overeind geholpen door zijn tegenstander. Want ze begonnen stevig, maar het is natuurlijk geen onsportieve wedstrijd geweest. Ondanks de 3 gele kaarten voor Montenegro. Nederland kreeg 1 via Wijnaldum. Maar die heeft voor Nederland ook geen consequenties. In de bank zitten trouwens Gravenberg en Malen. Die hebben wel eerder al geel gekregen. Zal ook een reden zijn voor Van Gaal om die niet in te brengen. Want het zal maar gebeuren dat die nog weer een gele kaart krijgen. Dan kun je tegen Turkije ze niet opstellen. En wie weet heb je ze in die wedstrijden nog hard nodig. Met Berghuis. Berghuis speelt hem daar naar het midden. Naar Memphis Depay. Depay. En dan een poging van Malasia. Bal wordt verrichting veranderd. Til probeert het nog. Bergwijn wil. Maar die valt net niet goed. Kan Montenegro proberen aan een aanval ook maar te denken. Maar is het Til die zijn verdedigende werk goed doet. Guus Til de bal over de zijlijn speelt. En dat betekent dat de ploeg uit Montenegro mag gaan ingooien. En alles bij elkaar is het dan ook wel weer verbazingwekkend dat ze toch met weliswaar 4 andere spelers wel 2-2 tegen Turkije hebben gespeeld. En tegen Nederland absoluut natuurlijk de onderliggende partij zijn in deze wedstrijd bij 4-0. Nederland, zit er nog iets aan energie in? Nee, niet helemaal. En nu wel een kansje misschien voor Montenegro. En dan de kracht van Malasia die als linksback de deur sluit door heel snel naar binnen te komen en de bal af te pakken. Het is wel fijn als je iemand hebt die zoveel tempo in zijn benen heeft. Dat als er een bal achter een verdediging valt, dat hij dat kan repareren. Zoals we dat eerder ook zagen in Oranje op die linkerkant. En met Wijndal die dat ook aardig konden aanzetten. Nu, het is Memphis Depay. Depay naar de linkerkant. Het is Nederland dat aanvalt met veel mensen. Depay krijgt de bal niet goed terug. Valt hij nog voor de voeten van de Roon. De Roon heeft het overzicht naar Dumfries. Dumfries controleert die bal. Geeft hem terug aan Berghuis. Berghuis die zoekt daar. Geeft hem aan Bergwijn. Steven Bergwijn. Bergwijn voor zijn tweede paal. Dumfries. Nee. Bal net iets te hard, maar goed gezien Bergwijn die de bal over de verdediging heen speelt. En dan heb je daar als een soort rugby aanval iemand over. En dat is Denzel Dumfries. Die probeert nog met een sliding bij de bal te komen. Maar dat lukt net niet. Hij mist hem op een haarna en dan gaat hij over de achterlijn. Dumfries misschien wel een van de beste bij Oranje in dit duel. En we weten zeker dat hij klaar is voor Turkije. Als hij hierna de komende dagen de rust kan pakken. Uittrap van doelman Sarkic. Die op zich laat wachten. Komt nu daar wel. De Roon gaat het kopduel winnen. Brengt hem terug. Depay geeft een slim duwtje. Maar het is ook gezien door Manzano. Die probleemloos heeft gefloten. En dus een vrije trap geeft aan Montenegro. Dat geen enkele haast heeft om die te nemen. De bal wordt door Lagator even naar voren gerold. En dan komt er een jongetje het veld op die naar Memphis Depay loopt om even een selfie te maken. En Memphis duwt hem daarna wel weg. Zo van, hé vriend, dat mag eigenlijk niet. Ik zal er maar aan meewerken. Maar er komt er toch ineens iemand hier in Eindhoven zomaar het veld opstormen. Met een telefoon in zijn hand, een klein ventje. Dus ja, je hebt geen enkel moment het idee dat het fout kan gaan. Maar het mag natuurlijk eigenlijk niet. Het kan hier in Eindhoven blijkbaar. Security zal hier wel van balen. Maar het jongetje niet, want die heeft mooi een selfie met Memphis Depay gewoon op het veld gemaakt. Het is hond en hond brutaal. Maar die gaat er wel komen in het leven. Berghuis, mevrouw, wilt u even weggaan? Ik ben hier. Hallo, u staat voor me in zicht. Ja. Ah, het is een meneer met lang haar. Kan ook gebeuren. Dank u wel. Dan kan ik de corner nog even meenemen hier in de laatste minuut voor het Nederlands elftal. Daar komt hij. De bal naar Depay. En dan fluit de scheidsrechter Manzano dat die hoekschop opnieuw moet worden genomen. Ja, dat hij nog niet klaar was. Dat hij de spelers nog niet op de juiste plek had staan. Gaat hij dat nu doen. Corner in tweeën bij het Nederlands elftal. De Roon kan ook best aardig koppen. Is daar meegekomen. Memphis. Berghuis, dan naar Klaassen. Klaassen kan naar Malasia, dat doet hij ook. Slaat daar Steven Bergwijn over. Malasia naar Guus Til. Til dan naar binnen en die schiet. En die krijgt een herkansing. Controleert hem op zijn borst. En Bergwijn weer. Nee, het was Malasia. Nu Bergwijn. Til. Malasia, het gaat snel. Goede combinaties. Til weer terug naar Malasia. Nee, doet hij niet. Probeert buitenom te komen. Houdt die bal wel binnen. Maar doet dat voor een tegenstander die de bal opruimt. Maar naar niemand van zijn eigen team. Niemand van Montenegro, maar naar Dumfries. Terwijl we de 3 minuten extra tijd ingaan. Nederland toch echt wel probeert om nog een doelpunt aan die 4-0 toe te voegen. Niet met alle kracht die er is, maar ze loeren er wel nog een beetje op. Zeker de invallers zoals Til zorgt toch wel voor een beetje impuls. En ook Bergwijn. Bergwijn hier 1-1. Bergwijn is er voorbij. Ik denk door de benen misschien. Maar Bergwijn. Bergwijn naar binnen. Bergwijn. Steven Bergwijn. Nu geeft hij hem aan Memphis met de hakjes. Ja, dat is een beetje gallery play. En dan een overtreding van Memphis. En zijn tegenstander voelt aan zijn oog. Maar die simuleert dat er een elleboogstoot is. Memphis trekt hem overeind. Het viel allemaal vast wel mee. Het was, ja, het is inderdaad panna door de benen van Bergwijn. En daarna Memphis die het zelden probeert te doen. Het is, nou, hij raakt hem eigenlijk helemaal niet, niet echt althans. Maar zijn tegenstander doet net alsof hij vol in het gezicht geraakt is. Er komt een vrije trap voor Montenegro. Dat wel. En die vrije trap is nu genomen en gaat uiteindelijk alweer snel over de zijlijn. Nederland hier een meester in deze wedstrijd. Het gaf alleen maar kansen weg als er geknoeid werd in defensief opzicht. Ook een vorm van concentratiegebrek kwam daar wel bij kijken. Omdat het elftal na een kwartier 20 minuten echt wel wist dat deze tegenstander niet een van de sterkste in de pool is. Wel qua punten, maar niet qua voetbal. Maar nu Memphis. Memphis die de bal nog even teruggeeft naar Malasia. Die speelt hem naar De Ligt. De Ligt naar De Vrij. Die lokt even, want daar kwam een tegenstander wel heel dicht in de buurt. Nu is er wel meer ruimte naar De Roon. De Roon kan hem naar de linkerkant brengen, naar Bergwijn. Dat doet hij ook, maar op dat moment fluit Jesus Manzano voor het einde Nederland. Neemt weer een horde op weg naar een WK in Qatar met een ruime overwinning. Belangrijk voor het doelsaldo. Na een 1-0 ruststand is het 4-0 tussen Nederland en Montenegro. Met Memphis Depay toch als de grote man met zijn goals en zijn acties. NPO Radio 1. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Another plane has crashed into the World Trade Center building. 20 jaar 9/11. This looks like an intentional attack by these planes. De Texaanse anti-abortuswet. Abortion is out there. Abortion is essential. En Prosperous Ameristeri. Mikis Theodorakis, symbool van het goede Griekenland. Op NPO Radio 1. OVT, morgenochtend om 10 uur. Het nieuws van alle kanten.

100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte wateronthouder van Nederland. Na nabeschouwen Nederland-Montenegro. De interviews lopen zo binnen. En meegekeken hier in de studio heeft Gert-Jan Verbeek. Nederland heeft dus afgerekend met 4-0 met Montenegro. Ben je tevreden over de wijze waarop? Nou, een kwartier speelde de tweede helft zeker. Ja, toen kwam een ontzettend slecht Montenegro. De ruimte steeds groter, maar vanwege het conditionele. Dat is een grote pluspunt van Nederland zelf. Ze hebben de eerste uur hebben ze heel veel arbeid ingestopt. En dat heeft veel kracht gekost bij Montenegro. En die waren niet meer in staat om het overeind te houden. En zeker na de 2-0, toen gaven ze het ook een beetje op. En ik moet zeggen dat daarna nog een paar mooie goals vielen. Ja, Gakpo. Ja. Op zijn plek eigenlijk, waar die staat, ja, op links het binnen. PSV. Daar is hij in dit stadion gewend om ongeveer op die positie ballen te krijgen. En van daaruit inderdaad de goal te zoeken. En hij schiet er fantastisch binnen. Ja, welke spelers vielen je in positieve zin op? Nou, ik vond ook Wijnaldum veel dynamischer. De tweede helft ook wat meer diepgang zoeken. Maar ik zeg, je moet ook kijken naar de kwaliteit van de tegenstander. Die was in de tweede helft natuurlijk veel minder. En ze waren zelfs zo moe dat ze de kansen die ze kregen, die verprutsten ze ook zelf. Ja, ondanks dat Nederland daar in een aantal keren heel gracieus was om ze die kansen te geven. Ja, we zagen Malaysia, ja, debutant. En dan, ja, maar ook Virgil, of De Ligt en ook Vrij. De Vrij. Die gaven kansen weg aan de tegenstander. Maar dat mocht, dat kon in deze wedstrijd. Dus dat geeft ook al aan wat het niveau van deze wedstrijd was. Maar ja, de 4-0 valt niks aan af te dingen. Dat is een prima resultaat. En mooi voor het voor doelsaldo. De Turken hebben met 3-0 gewonnen. Ik weet niet of de wedstrijd al is afgelopen. Het zal op de laatste minuten lopen, denk ik. Dus inderdaad belangrijk voor doelsaldo. En ook met het oog natuurlijk op de wedstrijd van aanstaande dinsdag. Jij bent vast al benieuwd hoe Van Gaal dan de opstelling zal inkleuren. Nou, hij heeft geen enkele aanleiding om Virgil van Dijk niet op te stellen. Nou, De Vrij is volgens mij een zekerheid. Dus ik denk dat De Ligt, en De Ligt laat ook zien dat hij nog niet de oude De Ligt is. Hè? Zeker niet als hij over links moet spelen. Wat is de oude De Ligt? Nou ja, dat is een zekerheidje, hè? En aan de rechterkant. Hè? Hij won de concurrentiestrijd van De Vrij. Hè? Want die maakte in Italië natuurlijk ook furore. Maar was bij onder de boeren geen basisspeler. Ja, en nu is er een hevige concurrentie op de rechterkant. Hè? Maar volgens mij is Van Dijk aan de linkerkant onbespreekbaar. Ja. Op het moment dat hij laat zien dat hij fit is. Hoe vond je het voorin over rechts met Berghuis en de samenwerking met Dumfries? Tweede helft beter. En, Dumfries speelde ook wat meer over de buitenkant. Berghuis daardoor wat meer op de binnenkant. Ja, had af en toe geniale momenten. Berghuis is een hele creatieve speler. En ik denk dat Van Gaal dat graag ziet. Hè? Dat hij ook wat meer op de binnenkant terechtkomt en dan paasjes voorziet. Maar dan moet hij ook spelers hebben die de diepte zoeken. Ja. Dat was bij Wijnaldum de tweede helft veel beter verzorgd dan in de eerste helft. Waar hij alleen maar met rug naar de goal stond. Hoe en waar gaat Van Gaal nu de puntjes op de i zetten? Nou, Turkije wordt weer een andere wedstrijd spelen. Op een iets andere manier. En ja, die hebben wat meer in de maas. Hè? Want als je de Turken zulke kansen geeft. Als dus de Montenegrijnen de kans hebben gegeven, dan vallen er wel doelpunten. Mm-hmm, ja. Je moet dat soort dingen, en dat heeft denk ik ook wel te maken met concentratie. Maar je kunt je dat tegen de Turken niet veroorloven. En dat zal absoluut een andere wedstrijd worden. We gaan even luisteren naar de reactie van Jorginho Wijnaldum. Gefeliciteerd met deze overwinning. Hoezeer snakten jullie hiernaar? Heel erg natuurlijk. Ook omdat we waren eigenlijk toch wel teleurgesteld met de resultaten in Noorwegen. Ook omdat je ziet omdat Turkije gelijk gespeeld heeft. En, was ook nog wel een redding natuurlijk. Ja, was zeker een redding. Maar ook nog, je gaat natuurlijk denken, ja, als we de wedstrijd gewonnen hadden, dan hadden we natuurlijk een betere uitgangspositie. Maar ja, we hebben het nog steeds in eigen hand. Maar ja, na het EK en na Noorwegen, dan snak je wel weer naar een wedstrijd zoals deze. Ja, het wordt uiteindelijk een hele vrolijke avond. Jullie winnen met 4-0. Ging aan het begin ook nog wel moeilijk. Er lijkt wel spanning op die ploeg, op jullie ploeg te zitten. Ja, heeft klopt. Dat daarmee te maken juist ook? Dat weet ik niet. Dat is moeilijk te zeggen. Tegen Noorwegen begonnen we de eerste 20 minuten juist wel heel goed. Dus waar het aan ligt is natuurlijk moeilijk te zeggen. Maar is wel iets wat we moeten verbeteren. Want vandaag in de eerste helft en ook in de tweede helft hoe we beginnen. Dat is niet goed. En dan kan het zo 1-1 of misschien sta je zelf 2-1 achter. Want ze hadden wel een paar mogelijkheden uit balbezit van ons. En dan keren jullie het. Dan gaat het in fase veel beter. Wat gaat er dan beter? Is dat die zorgvuldigheid waar de bondscoach op hamert? Ja, ik denk dat we over de hele wedstrijd wel voornamelijk wel zorgvuldig waren. Al moet ik zeggen dat het begin van de tweede helft verloren we een paar ballen waardoor hun kansen kregen. Maar... Is dat ene moment, hè? Malaysia speelt een hele goede wedstrijd. Maar... Ja, klopt. Ja, zakte je hartje in je schoenen, hoe zeg je dat? Dat kan gebeuren. Ik had zelf ook een bal die ik verloor en waardoor ze een kans kregen. Dus zulke dingen gebeuren natuurlijk, maar dat wil je niet. Maar... Naast dat hebben we denk ik wel zo voordeel gespeeld. En daarom kregen we meer mogelijkheden dan tegen Noorwegen. Omdat we staan heel compact. En als je de bal goed laat gaan, dan kunnen ze de ruimtes niet meer belopen. Al met al, goed voor de punten, goed voor het doelsaldo. Ik heb ook het gevoel dat, dat deze ploeg eigenlijk alleen maar beter kan. Voel jij dat ook zo? Ja, natuurlijk. Ik denk ook dat we een jonge ploeg hebben. Een ploeg die nog veel moet leren. Ik denk dat je dat hebt gezien op het EK, maar ook... In Noorwegen en ook vandaag nog. Dat we gewoon een team hebben die nog ontzettend veel moet leren. Maar ook een team hebben die eigenlijk goed is om te leren. We staan ervoor open en we zijn ermee bezig. Dus het kan nog zoveel kanten op. Het kan nog veel beter. Maar dat moeten we laten zien op het veld. Ja, dinsdag hè. Grote stap kun je dan zetten. Sorry? Dinsdag kun je een grote stap zetten tegen Turkije. Ja, precies. Kan je een hele grote stap zetten. Natuurlijk heb je nog een paar wedstrijden na. Maar het is wel een directe concurrent die een tik kan geven. Dan is natuurlijk Daley Blind weer terug en de Vrij. Gert-Jan Verbeek, een reactie op wat Wijnaldum zegt? Ik denk zeker dat ze weer moeten wennen aan de aanpak van Van Gaal. Die is natuurlijk een hele dominante coach. Maar ik denk als ze Van Gaal volgen, dat er inderdaad deze wedstrijden die worden dan gewonnen. En dat er wel wat moois kan ontstaan. Ja. Van Gaal is wel in staat om die ploeg naar zijn hand te zetten. En ik denk dat ze dat ook nodig hebben. Hè, dat die jongens precies weten wat ze moeten doen. En ik denk ook dat hij in de rust weer bepaalde aanwijzingen heeft gegeven, waardoor ze in de tweede helft toch loskwamen, ondanks dat ze slecht weer starten. En die onzorgvuldigheid waar Van Gaal dan op hamert. Maar die werd ook een beetje bij hun in de schoot geworpen, doordat de Montenegrijnen steeds moeier werden, de afstanden groter werden. En daar maakte Nederland zelf wel goed gebruik van. Ja. Verdedigend wel veel weggegeven, stomme kansen. Ja, die onnodig waren, ja. Kansen zijn meestal stomme de verdedigingsfouten. Maar dit is inderdaad gewoon... Op dit niveau, we hebben toch dingen gezien die eigenlijk niet gebeuren. Je hebt balbezit. En vanuit balbezit geven ze eigenlijk de tegenstander de kans. Hè, van die Malaysia, dat is zo'n paas. Ziet waarschijnlijk die situatie niet goed. Ziet die speler waarschijnlijk niet staan. Ja, dat was eigenlijk met Wijnaldum ook, hè, die daar de bal verliest. Terwijl hij hem eigenlijk het moment daarvoor door kan spelen op Frenkie de Jong. En dan krijg je een kans aan de andere kant. Ja. Knijp je hem dan als coach als je debutant zo'n fout ziet maken dat je denkt, oh jongen, kan je nogal weer oprichten dan? Nou ja, hij had ook wel even last van. En ik vind ook niet dat hij een goede wedstrijd heeft gespeeld. Dus ik heb debutanten wel eens beter zien debuteren. En, ik zei al, ik was ook in de eerste helft. Alleen de vraag is of dat zijn fout is. Maar hij ging heel slecht om met de vrije ruimte die hij kreeg. Dit vulde hij niet goed in mijn ogen. Dinsdag alweer de wedstrijd tegen Turkije. Ik zal eens even de standen naar de uitslagen om te beginnen noemen. Nederland verslaat dus Montenegro met 4-0. Gibraltar, Turkije 0-3. Nederland krijgt Gibraltar nog thuis. Letland, Noorwegen 0-2. Dat betekent voor de stand het volgende. Dat Turkije aan de leiding gaat na 5 wedstrijden met 11 punten. Nederland tweede met 10. Noorwegen 10 punten. En dan Montenegro 7 uit 5. En dinsdag dan aanstaan om 9:15. Nederland, Turkije. Ja, die knop die zal snel om moeten. Ja, maar het is zo'n reeks hè, waarin je 3 wedstrijden in amper 10 dagen speelt. En Van Gaal zal vanavond misschien nog wat zeggen aan de groep. En heel kort misschien individueel met spelers mogen erop terugkomen. En dan gaat het versier op Turkije. Ja. De Turken. Kun je ze al inschatten waar ze op dit moment staan? Nou, waar ze precies staan. Dus, ik zei al, ze speelt tegen Montenegro de eerste helft vrij goed. Komen met 2-0 voor. Maar het verval in de tweede helft was ook groot. Waarin Montenegro langs zij wist te komen. Ja. Zij zullen inderdaad wel ook weten, de Turken, dat deze wedstrijd moet eigenlijk door de Turken ook gewonnen worden. Dus in die zin is het wel een heel interessante wedstrijd. Wordt een spannende aangelegenheid. Oké, dankjewel voor nu, Gert-Jan. It feels Speed of Sound, Coldplay was dat. Zeg, morgen dus, ja, de Oranje fans komen behoorlijk aan hun trekken. Vanavond wint dus Nederland met 4-0 van Montenegro. Verstappen, morgen pole position. Je gaat morgen niet in de zon zitten, denk ik, hè? Morgenmiddag. Het is wel een interessante middag, hè? Oh, geweldig, toch? Ja, het is wel mooi dat het daar zoveel jaar weer eens een keer plaatsvindt in Nederland. En ik weet dat je alle sporten volgt. Botik van de Zandschulp doet het ook fantastisch, hè, in Amerika. Ja, die staat goed... Lekker bezig. Die is goed bezig. We gaan eens even naar hem luisteren. Het was allemaal vannacht. Hij verraste vriend en vijand op de US Open. Hij staat in de vierde ronde. En dat is voor het eerst sinds 2004. Toen was Schenk Schalke de laatste Nederlandse tennisser die de laatste 16 bereikte. Van der Zandschulp verraste zichzelf niet, want ja, hij wist dat hij het kon. Ik denk dat ik dit jaar toch al heb laten zien wel dat ik van zulke jongens kan winnen. En dat ik me kan kwalificeren voor een Grand Slam. En ja, nu zet ik het alleen iets langer door, denk ik. Dus ik denk dat het voor sommigen misschien uit de lucht komt vallen. En ik wist dat ik het wel in me had, zeg maar. Bijvoorbeeld op Wimbledon had ik een pittige loting met Berrettini, tweede ronde. Roland Gros had er misschien iets meer ingeschreven. Verloor ik er 5 sets, tweede ronde. En hier valt het wel de goede kant op. En dan sta je ineens vierde ronde. Ja, en in die vierde ronde speelt hij tegen Diego Schwartzman. En dat is de nummer 14 van de wereld. Toch denkt Van der Zandschulp dat het een speler is waar hij goed tegen kan spelen. Ja, misschien wel. Speelt lange rallies. Serveert niet heel big. Ik zou de rally met hem kunnen spelen en van daaruit verder de punten uitbouwen. Dus het zou zeker kunnen zijn dat hij mij ligt. Ja, dan is er nog het verhaal van de eerste set. In de 3 kwalificatiewedstrijden en de 3 wedstrijden in het hoofdtoernooi verloor Van der Zandschulp de openingsset. Hoe komt dat toch? Ja, misschien de eerste paar keer dat ik hier speelde was het wennen, denk ik. Ik heb toch niet... Het is voor mij de eerste keer in Amerika ook, dus ook met de omstandigheden. En daarna moet ik zeggen van... Ja, tegen Ruud speelde hij eigenlijk de eerste set hartstikke goed. En gisteren was dat eigenlijk ook het geval. Gelukkig kan ik het daarna toch omdraaien. Dus de jongen van gisteren bijvoorbeeld speelde heel erg vrij eerste set. En die miste eigenlijk helemaal niks. Ik moet zeggen dat ik de laatste 2 wedstrijden wel goed aan de wedstrijd ben begonnen. Maar dat ik, dat die ander gewoon net wat beter speelde eerste set. Waardoor ik eigenlijk die eerste set verlies. Ja, het is jammer door het tijdverschil dat we het allemaal zo slecht kunnen volgen natuurlijk. De vierde ronde van Van der Zandschulp is morgen. Gert-Jan, jij volgt deze tennisser ook. Interessante jongen. Nou, het is wel een jongen die de afgelopen jaren steeds stabieler is geworden in zijn niveau. Waarom hij ook veel meer 5 setten speelt. En dat komt zijn tennis te goede. Hij zegt ook, hij is er zelf ook klaar voor. Hij zegt ook van, ja, kwalificeren voor een Grand Slam is te doen voor mij. Ja, mooi hè, dat hij nu al zo ver komt. Goed, we gaan even luisteren naar Frenkie de Jong. Was een van de sleutels om geduldig te blijven en kapot te spelen? Ja... Het is altijd die cliché. Ik denk dat we niet heel goed begonnen. Beetje slordig. Niet domme keuzes, maar geen goede keuzes altijd. Want er was op gehamerd door de bondscoach. Zorgvuldigheid. En ja, dan gaat het eigenlijk in het begin een aantal keer mis. Ja, zeker weten. Maar daarna werd het beter. Speelden we wel wat kansen bij elkaar. Mogelijkheden, gevaarlijke situaties. Het is lekker dat je op 1-0 komt. Ik denk dat we daarna prima wedstrijd hebben gespeeld op het begin van de tweede helft. Zat er spanning op de ploeg? Zo zag het er wel uit. Bij jou dan eigenlijk nog het minste, want daar heb jij volgens mij nooit last van. Maar dat gevoel krijg je een beetje dat deze ploeg zoveel beter kan. Ja, ik denk dat we soms wat te gehaast, tenminste. Dat we denken dat we minder tijd aan de bal hebben dan dat we hebben soms. Zoals de eerste 10 minuten was dat misschien een beetje. Daarna werd het beter en denk ik dat we redelijke wedstrijd gespeeld hebben. Ja, wat nemen ze er nou van mee als je dit zo hoort, Frenkie de Jong, voor de wedstrijd tegen Turkije? Nou, dat er nog een hoop progressie te maken is. En dat ze toch wel, op het moment dat ze vasthouden in vastigheden en de dingen blijven doen die ze goed kunnen. Ja, dat er op een gegeven moment meer mogelijk is met dit elftal. Want het is wel een heel getalenteerd team. Alleen het moet nog samen passen. Hè? De combinaties, hè? Dumfries met Berghuis, Gakpo met. Ja, dat zal Daley Blind al wel weer worden. Maar ook in het centrum moet het toch stabieler worden. En ja, ik denk toch dat. Dat Virgil van Dijk daarin een grote rol gaat spelen en niet de licht op dit moment. En opereren ze nu meer als een team? Dat is waar Van Gaal natuurlijk ook op stuurt. En de jongens dat zelf ook willen, heel kort? Nou ja, ze zijn wel uit een... ook in Noorwegen hebben ze het moeilijk gehad. En daar zijn ze weer uit voortgekomen. En nu ook. Oké, we gaan luisteren naar het oog hierna. Met Jeroen Wollaars, dank voor je komst. Gert-Jan Verbeek.